NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen, het is donderdag 23 november, de dag na de Tweede Kamerverkiezingen. En bij die verkiezingen is de PVV de grootste geworden. Nu bijna alle stemmen zijn geteld, hebben ze zelfs nog meer zetels dan uit de exit poll kwam. Een overzicht van het nieuws, Wouter Bachmoed. De PVV van Geert Wilders heeft de Tweede Kamerverkiezingen overtuigend gewonnen. De uitslagen van 13 gemeenten moeten nog binnenkomen, maar het lijkt er in de voorlopige prognose op dat de PVV 37 zetels krijgt. Dat zijn er 20 meer dan in 2021. GroenLinks-PVDA wordt de tweede partij met 25 zetels. VVD staat op 24. D66 verliest net als het CDA meer dan de helft van de zetels. D66 staat nu op 9 en het CDA gaat van 15 naar 5. BVNL, 50PLUS en Bijeen verdwijnen waarschijnlijk uit de Tweede Kamer in deze voorlopige prognose. Geert Wilders krijgt veel felicitaties van zijn buitenlandse collega-politici. Onder meer de Hongaarse premier Viktor Orbán en de Franse politicus Marine Le Pen feliciteren Wilders met de winst en zeggen dat de uitslag bewijst dat mensen hun nationale identiteit willen behouden. Ook de partijvoorzitter van Vlaams Belang zegt dat er overal in Europa dezelfde rechtse wind waait. En de rechtspopulistische partij Vox in Spanje schrijft op X: steeds meer Europeanen eisen op straat en bij verkiezingen dat hun naties, hun grenzen en hun rechten worden verdedigd. Vandaag worden er nog geen gijzelaars uit Gaza vrijgelaten, zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal. Israël en Hamas sloten dinsdag een akkoord over een vierdaagse wapenstilstand en de vrijlating van Palestijnse gevangenen in ruil voor de vrijheid van 50 Israëlische gegijzelden. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor vrijdag gebeuren. Premier Netanyahu zegt dat de gijzelaars die niet vrijkomen hulp krijgen van het Rode Kruis. De hulporganisatie zegt nog van niets te weten, maar wil wel helpen. De Verenigde Staten hebben een onbekend aantal drones neergeschoten die waren gelanceerd vanuit delen in Jemen onder controle van Houthi-rebellen. Volgens het Amerikaanse leger werden de drones neergehaald door een oorlogsschip dat op patrouille was op de Rode Zee. Gisteravond zeiden Houthi-rebellen meerdere raketten te hebben afgevuurd op militaire posten in de zuidelijke Israëlische badplaats Eilat. Mogelijk zijn dat dezelfde raketten die door de VS uit de lucht zijn geschoten. Bij een Israëlische aanval op een dorp in het zuiden van Libanon zijn 4 mensen om het leven gekomen, zeggen verschillende bronnen tegen persbureau Reuters. Het Israëlische leger meldt in een verklaring dat gevechtsvliegtuigen in Libanon infrastructuur en strijders van Hezbollah hebben geraakt. Hezbollah wordt gezien als een bondgenoot van Hamas. Een explosie van een voertuig in de Verenigde Staten aan de grens met Canada lijkt geen terreuraanslag, zegt de gouverneur van de staat New York. Eerder werd groot alarm geslagen en meldde persbureau Reuters dat een terreuraanslag niet werd uitgesloten. Maar daarvan lijkt dus geen sprake. De auto die ontplofte zou in de stad Niagara Falls tegen de middenberm zijn gereden. 2 inzittenden kwamen om het leven. Het weer bewolkt, af en toe opklaringen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 11 graden. Overdag verandert er weinig. Zon en wolken wisselen elkaar af. In de avond vanuit het noorden regen. Met ook kans op onweer en hagel. Het NOS Radio 1-journaal. De uitslag van de verkiezingen waarbij de PVV met afstand de grootste partij in Nederland is geworden, heeft vriend en vijand verrast. Bij de PVV was de sfeer natuurlijk uitgelaten. De kiezer heeft gesproken. By far de grootste. Nederland kiest. Ik heb dit jaar strategisch gestemd op de PVV. De grootste partij van Nederland. Omdat de standpunten van meneer Wilders me heel erg uitspreken. Dat die Nederlander weer op één komt te staan. Felicitaties richting Geert Wilders. De grootste winnaar is Geert Wilders. De hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. De Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben heel blij dat ik gegaan ben. Het is de dag van de democratie. Het is een beetje feest. Het is wel heel erg. Het is wel echt ontzettend conservatief. Het is echt teleurstellend. Dit is anders dan had ik had verwacht, ja. Ja, 35 zetels voor PVV. Dat is toch niet normaal? Ja, en een 20 zetels vanuit het niets. Geweldig. Het was een verkiezing die ging over de koers en over de toekomst van Nederland. 4 partijen die overduidelijk de winst hebben gepakt. 7 zetels in de Tweede Kamer. En wij zijn daar gewoon super, super blij mee. Ja, ik ben op dit moment niet bezig met de vraag wie er nou tweede, derde of vierde partij in Nederland is. Maar vooral met wat is het effect van deze uitslag op Nederland. Nu is de campagne voorbij en heeft de kiezer gesproken. En nu zullen wij ook moeten zoeken met elkaar naar overeenkomst? Nou, ik heb aangegeven dat ik niet zie hoe een PVV meerderheden kan vormen. Dat is nu nog steeds niet echt te zien. En dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dit is denk ik wereldnieuws en dat Wilders zo ver gekomen is en zo hoog is gekomen, dat is een ongelooflijke prestatie. Ik denk vooral zorgen over hoe het eigenlijk verder gaat. Met welke clubs gaan we daar bij elkaar? Welke partijen gaan we elkaar vinden? Ik ga niet met de PVV in het kabinet zitten. Ik vind dat in zijn programma nog altijd veel extreme standpunten staan. Maar bij ons krioelt het van de arbeidsmigranten in het dorp en je ziet het overal. Waar jouw wieg stond, waar de wieg van je ouders stonden, waar de wiegen van je grootouders stonden. Je hoort erbij. De Tweede Kamerverkiezingen. 35 zetels. U bent er nog steeds niet van bijgekomen. Wij willen meedoen. En wij willen besturen. Nederland kiest. De PVV wil de financiering van Oekraïne stopzetten. Volgend jaar komt Trump mogelijk aan de macht. Kortom, er komt ontzettend veel op ons af. De Partij voor de Dieren staat aan jouw zijde, want we laten dit niet gebeuren. Kunt u in een land wonen waar Wilders de premier is? Ik laat dit land niet in de steek. Hallo? En niet de teleurstelling laten regeren. Ja. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. Nederland, bedankt! En zo klonk dat gisteravond. Politiek verslaggever Wilco Boom. De PVV zat in de lift afgelopen week. Dat zagen we. Maar dit had niemand verwacht. Ook bijvoorbeeld Geert Wilders zelf niet, hè? Nee. Dit is echt een hele grote overwinning. Hè. Ze hadden 17 zetels. Nu worden het er 37, 20 zetels erbij. En dat had niemand verwacht. Althans, niet op deze schaal. He, je zag inderdaad de laatste dagen de PVV van Wilders klimmen in de peilingen. De partij kreeg rugwind, maar dat dat zo sterk zou doorzetten, ja, dat was een grote verrassing, ook voor de PVV zelf. Die hadden dat absoluut niet zien aankomen. Je merkte dat ook aan de reactie van Wilders en zijn partij. De eerste exit poll sloeg in als de spreekwoordelijke bom in dat Scheveningse café waar zij zich hadden verzameld. Luister maar even naar de grote overwinnaar van gisteravond. De kiezer heeft vanavond gesproken. De kiezer heeft gezegd: we zijn het zat. We zijn het spuugzat en wij willen. En daar gaan wij voor zorgen dat die Nederlander weer op één komt te staan. Wat is nou, denk jij, de belangrijkste verklaring voor deze klinkende overwinning? Ik denk dat we daar in de eerste plaats voor naar de VVD moeten kijken. De VVD, in de vorige kabinetsperiode de grootste partij in het parlement. Die veroorzaakte in juli de kabinetscrisis over het asielbeleid. Nou, dat moest strenger worden, vonden de liberalen. De andere regeringspartijen wilden daar niet of nauwelijks in meegaan. Vervolgens zette de nieuwe lijsttrekker van de VVD, Jessel Gus, in augustus de deur open voor regeringssamenwerking met de PVV. Dat was een breuk met de lijn die haar voorganger Rutte de afgelopen jaren steeds had vastgehouden. Die wilde dat niet. Ja, en door die beslissing van Jessel Gus, door dat signaal dat ze toch misschien ook wel met de PVV zou willen gaan regeren, daardoor werd Wilders salonveeg. In het verleden dachten veel kiezers, ja, een stem op hem heeft niet zoveel zin, want hij gaat toch niet regeren. Ja, die mogelijkheid ontstond nu wel. Ja, en dat heeft hem, denk ik, heel veel rugwind gekregen. Het werd interessant op hem te stemmen en dat is dus massaal gedaan. Rachid Azroet is politicoloog en communicatiewetenschapper, ook in de studio vanmorgen. Goedemorgen. Dankjewel. Hoe ziet u dat? Nou, het is eigenlijk wel precies zoals Wilco zegt. Het is een combinatie van factoren natuurlijk. Enerzijds weten we dat er onder de kiezers een grote groep is die het eens is met Wilders over immigratie. Tenminste in de zin van dat ze zich zorgen maken over allerlei problemen die gerelateerd kunnen worden aan immigratie. En partijen hebben, is heel belangrijk voor partijen dat zij in de perceptie van kiezers niet alleen een bepaalde standpunt hebben, maar ook een zekere legitimiteit hebben. Mogen zij macht uitoefenen? Hebben zij het recht om macht uit te oefenen? En dat ze een zekere effectiviteit hebben, of de perceptie daarvan. Dan gaan ze ook iets bereiken voor hun kiezers. En daar heeft de PVV eigenlijk altijd moeite mee gehad in het verleden. Enerzijds in termen van die effectiviteit, doordat ze werden uitgesloten door andere partijen, nou ja, dan kun je erop stemmen en dan heeft dat eigenlijk geen zin en dan bereik je niks. Dus die kiezers zullen dan eerder voor een andere partij kiezen. En in zoverre op dezelfde manier in die legitimiteit, tenminste er zijn nooit eigenlijk zozeer mensen of partijen in Nederland die zeggen dat de PVV echt racistisch is. Maar we hebben veel minder moeite om bijvoorbeeld te zeggen dat een partij als Vlaams Belang racistisch is. Maar de PVV nou ja, is soms wel, laat zich soms wel associëren met die partij. En dan krijg je een soort guilty by association. En we zien uit onderzoek dat dan kiezers inderdaad ook zeggen, en juist ook kiezers die zeggen, ik ben het wel met Wilders eens, dan toch zeggen, nou, dan is legitimiteit, mijn perceptie van de legitimiteit van die partij lager. En dan gaan, hebben ze een kleinere kans om op te stemmen. En dit keer was dat er een beetje van af. Ze werden serieuzer genomen dus? Ja, precies. Doordat inderdaad bijvoorbeeld de VVD heeft gezegd van, nou, we zien het eigenlijk toch best wel als een mogelijkheid om met de PVV samen te werken. Daarmee zeggen ze enerzijds, nou ja, het is dus een partij die het recht heeft om in de regering te komen. Daarmee wordt het dus ook een partij die iets kan bereiken voor zijn kiezers. En dat maakt dus inderdaad dat het voor kiezers ineens een hele aantrekkelijke optie wordt. Wilco, laten we ook even kijken naar Pieter Omtzigt. Ging op een gegeven moment in peilingen zelfs op kop. Komt nu uit op 20 zetels. Maar goed, het is ook een nieuwe partij. Dus wel of niet goed gedaan? Ja, heel goed gedaan. Ik bedoel, hij had 1 zetel. Hè, die zetel die hij van het CDA eigenlijk nog had. Waar hij in 2021, waar hij toen uitging. En ja, dan 20 zetels. Dat is ook gewoon een hele grote verkiezingswinst. Daar kan geen twijfel over bestaan. Het had misschien meer kunnen zijn. Hij stond op een gegeven moment op 30 zetels in de peilingen. Nou, hij liet wat onduidelijkheid bestaan over de vraag of hij nou wel of geen premier wilde worden. Of hij wel of niet in een kabinet wilde gaan zitten. Wie dan eventueel anders zijn premierskandidaat zou zijn. Nou, die onduidelijkheid heeft hem misschien toch wat van die zetels gekost. Want op een gegeven moment zag je dat de NSC, Nieuw Sociaal Contract, zijn partij in de peilingen wat begon te dalen, wat inzakte. Tegelijkertijd gingen er toen meer zetels naar de PVV. Maar 20 zetels in 1 keer, dat is nog steeds heel veel. En daar waren ze gisteravond ook hartstikke blij mee. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Want wij hebben de plannen. En die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen. Maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar. Ja, en hier laat Omtzigt ook wel een beetje doorschemeren dat hij misschien ook wel met Geert Wilders in een kabinet wil, waarvan hij in de verkiezingscampagne de hele tijd had gezegd dat hij dat niet wilde. Rachid Rasroet, U doet ook onderzoek, hè, naar waarom mensen op een bepaalde partij kiezen. Is dan duidelijk waarom NRC dat vertrouwen krijgt van een kiezer? Nou ja, we hebben inderdaad een aantal weken geleden voor de campagne mensen ondervraagd. Met de vraag hoe groot acht u de kans dat u op verschillende partijen stemt. En het is natuurlijk dan interessant om bijvoorbeeld het NSC te vergelijken met de BBB en CDA, die ideologisch best dichtbij staan. En wat we dan zien is dat die partijen eigenlijk, je kan heel goed die kiezersgroepen met elkaar vergelijken. Tenminste, ze noemen zichzelf allebei toch wel rechts van het midden, wat conservatiever. Als we kijken naar verschillende standpunten, dan komen ze op heel veel punten ook overeen. Wel natuurlijk met wat detailverschillen, waarbij bijvoorbeeld kiezers die milieu en klimaat wat minder belangrijk vinden, wat eerder naar de BBB trekken. Maar eigenlijk is het grofweg heel vergelijkbaar. Maar waar zit het grote verschil in? Is eigenlijk, dat heeft met politiek vertrouwen te maken. En we zagen dus in onze gegevens dat vooral kiezers die weinig vertrouwen hebben in de regering, dat zij eigenlijk heel erg wegtrekken van het CDA en dus richting de BBB en dus nog meer naar de NSC trekken. Ja. Wat eigenlijk vooral ook interessant een andere kant had, namelijk het vertrouwen in het parlement, is juist eigenlijk hoger onder de NSC-stemmers. Wat natuurlijk heel erg paste ook binnen het verhaal van Omtzigt, dat het parlement een sterkere en belangrijke rol moet krijgen. En wil ik even kijken naar GroenLinks PvdA. Hè? Voor het eerst een gezamenlijke lijst. Ze wilden natuurlijk heel graag groter worden dan 1+1. Nou ja, dat is gelukt. Ja, dat is gelukt. Maar toch, gisteren op die partijbijeenkomst in Amsterdam streden ontzetting en ongeloof om voorrang. Ze hadden daar gehoopt dat ze de winnaar zouden zijn. En dat Timmermans de ruimte zou krijgen om naar het torentje zich te onderhandelen in een kabinetsformatie. Nou ja, dat is natuurlijk niet gelukt. Er was wel blijdschap om het eigen verkiezingsresultaat, hè, van 17 naar 25 zetels. Nou, dat is op zich best goed. Je zou kunnen zeggen 1+1=3. Want ze hadden er eerst 17 en dat zijn er 25 geworden. Maar dat is natuurlijk deze uitslag met de PVV als grootste. Dat valt ze daar echt heel erg tegen. En Timmermans die zei dat hij dat heel slecht vindt voor Nederland. Hey, ik laat dit land niet in de steek. Hallo? Er zijn zoveel mensen, miljoenen Nederlanders, die niet op Wilders hebben gestemd en die niet geloven in een land waarin je alle schuld op de schouders van de buitenlanders kunt leggen. En we hebben de BBB nog. Caroline van der Plas, bij de vorige verkiezingen een grote verrassing. Begin van het jaar bij de Provinciale Statenverkiezingen een heel grote verrassing. Nu van 1 naar 7 zetels, valt dat dan bij de BBB tegen? Nou, het hadden er veel meer kunnen zijn, maar er is natuurlijk heel veel veranderd. Er verandert sowieso heel veel, heel snel in de Nederlandse politiek. Hè? Het was nog maar in maart dat ze 16 zetels haalden bij de Eerste Kamerverkiezingen. Dat zijn er omgerekend 32 in de Tweede Kamer. Ja, daarvan is heel veel verdampt. Natuurlijk in de eerste plaats doordat Omtzigt besloot zelfstandig aan de verkiezingen mee te doen. Maar niettemin, van 1 naar 7 zetels is ook nog altijd heel knap. Er zijn weinig partijen die dat BBB nadoen. Dus Van der Plas die was gisteren ook dik tevreden. Bijna 500.000 mensen heeft voor BBB gekozen. En wij zijn daar gewoon super, super blij mee. Mensen kunnen lullen wat ze willen. Het interesseert me echt helemaal niks. Of we nou op 30 hebben gestaan, of 40, of op 50, of op 10 hebben gestaan. Die 7 zetels, die tellen. En wij zeiden op 18 maart 2021, zeiden mensen, wat kun je nou met 1 zetel? En toen zei ik, mensen, we hebben 1 zetel, maar we maken geluid voor 10. En we hebben nu 7 zetels en we gaan geluid maken voor 70. Zo gaan we het doen, mensen! Ja, en 7 zetels, dat is misschien niet zoveel als het er geweest hadden kunnen zijn. Maar we moeten natuurlijk niet vergeten dat Van der Plas nog steeds met BBB 16 zetels in de Eerste Kamer heeft. Ze is daar verreweg de grootste partij. En daardoor kan ze in de kabinetsformatie de komende tijd ook nog een hele belangrijke rol gaan spelen. Want die 16 zetels zijn voor een nieuw kabinet goud waard. Rachid Hasrout, heeft BBB inderdaad vooral last gekregen van NRC? Of zijn er ook nog andere factoren? Nou ja, zoals ik net al zei, die partij BBB, NRC, maar ook CDA zijn natuurlijk ideologisch heel dicht bij elkaar. En vissen is tot op zekere hoogte natuurlijk uit dezelfde vijver. En wat dan natuurlijk ook mee gaat spelen is, wat zijn nou de belangrijke thema's in de verkiezingen? En waar natuurlijk rond de Provinciale Statenverkiezingen, nou ja, was stikstof het thema. En dat is natuurlijk een thema waar de BBB zich heel erg op heeft kunnen profileren. En dat thema is natuurlijk compleet verdwenen uit de campagne. Terwijl het natuurlijk veel meer is gegaan, nou ja, enerzijds naar immigratie, maar waar alle drie de partijen niet per se heel erg van profiteren. Maar anderzijds natuurlijk wel ook naar thema's als bestaanszekerheid en de bestuurscultuur. Wat natuurlijk wel veel meer in het straatje van Pieter Omtzigt past. Ja, dus die themawisseling, dat speelt ze dan toch wel parten dus? Ja, zeker. Dat bepaalt inderdaad wat mensen belangrijk vinden. Tenminste, waar het campagne gaat, dat nemen mensen ook over. En zullen op basis daarvan dus ook die partij kiezen die daar meer aandacht aan besteedt. Dat hebben we natuurlijk de afgelopen weken in de verkiezingscampagne ook gezien. Het ging heel vaak over bestaanszekerheid. Het ging ook heel vaak over de bestuurscultuur. En daar hoorde je dan Omtzigt over. Daar hoorde je ook Timmermans over. Ja, en op die thema's kwam Van der Plas er eigenlijk helemaal niet tussen. En haar thema, stikstof, landbouw, dat kwam gewoon veel minder aan bod. En dan word je ook een beetje onzichtbaar in zo'n campagne. Of minder zichtbaar. Onzichtbaar is overdreven. Ja, en dat heeft natuurlijk uiteindelijk ook wel effect op kiezers die denken van, oh ja, Omtzigt, Wilders natuurlijk, want het ging wel over migratie. Nou ja, want hebben ze ook niet ontzettend veel last gekregen van weer Wilders van de PVV? En ze hebben last gekregen van het feit dat migratie toch een thema in de verkiezingscampagne werd. En dat was niet het thema van Caroline van der Plas. Straks praten we verder, dan gaan we wat verder inzoomen op die overwinning van de PVV. Obvious, then not you. Jenny, Don't Be Hasty van Paolo Nutini. Ook op de voorpagina's van de kranten komt één man het meeste voor, Geert Wilders. Ja, het AD kopt rechtse directe bij een grote foto op de voorpagina van Wilders tijdens zijn overwinningstoespraak. En de krant schrijft dat na deze verpletterende zegen niemand meer om hem heen kan. Beetje dezelfde woorden in de Telegraaf. Nederland rechtsaf is daar de grote kop voorop, met een foto van Wilders op het moment dat hij partijgenoot Martin Bosma in de armen valt. De uitslag is, schrijft Trouw, een politieke aardverschuiving. De krant constateert dat Nederland zich aansluit bij een Europees rechtspopulistische trend. Op de meeste kranten wel een blije Geert Wilders, maar niet voor op de Volkskrant. Daarop zien we een foto van het verkiezingsfeestje van GroenLinks-PvdA, waarop mensen hun handen voor de mond slaan. De ontgoocheling over de PVV-winst was groot, is het bijschrift daar. En ook de Telegraaf schrijft dat de uitslag bij andere partijen een schokgolf veroorzaakt. Het is dus een ongekende zegen voor de PVV. Dat is de kop voorop het NRC. Met daarbij meteen in dezelfde zin, en hoe nu verder? Het AD doet al een poging om de puzzel te leggen. Een meerderheidscoalitie met de PVV over rechts is niet vanzelfsprekend, omdat de VVD afwachtend is, denkt die krant. Dan zou het volgens NRC toch ook nog over de andere kant kunnen. GroenLinks, PvdA, VVD, NSC en D66 hadden samen bijna 80 zetels. Maar, constateert bijvoorbeeld Trouw, de PVV is toch echt aan zet. En de krant herhaalt Wilders woorden van gisteravond. Partijen moeten over hun schaduw heen springen. Iets wat de PVV zelf ook zegt te gaan doen. Verslaggever Vincent Verrijn is in Ootmarsum in Twente. De verwachting was dat Pieter Omtzigt daar toch wel wat stemmen zou gaan krijgen. Vincent, is dat ook gebeurd? Absoluut. De partij van Pieter Omtzigt is hier ruim de grootste geworden. Ruim 32% van de stemmen ging hier naar hem toe. En ook de PVV, net als landelijk, deed het hier ook goed. Ruim 23% van de stemmen. Ik sta op dit moment op een winderig kerkplein in Ootmarsum. Dat is een stadje met 4000 inwoners in Noordoost-Twente, in de gemeente Dinkelland. Ligt echt tegen de Duitse grens aan. En het is hier wel ontzettend veranderd. Want bij de Provinciale Statenverkiezingen afgelopen maart werd de BBB hier nog afgetekend de grootste. Maar ja, van oudsher is het dan weer een plek met veel CDA-stemmers. Maar de verwachting was wel al dat Omtzigt het hier heel goed zou gaan doen met nieuw sociaal contract. En dat is dus ook gebeurd. Er wordt hier op het kerkplein een markt opgebouwd, een weekmarkt. En een paar mensen van de groentekraam, die kwamen hier al om 6 uur, waren er mee bezig. En die sprak ik net even. Vanmorgen meegekregen op de social media, ja. Ik had het niet verwacht. Bijzonder. En we zitten hier toch een beetje in Omtzigt Town. Ja, Enschede, hè. Hoe is dat bij u? Is dat ook waar u voor bent gegaan? Ja, nou, nee, ik heb zelf niet op Omtzigt gestemd. Ik zie hem wel af en toe lopen, inderdaad. Ik vind het wel een charismatische keel, maar niet mijn politicus, hè. Heeft u gekeken gisteravond? Jazeker. Wat vindt u ervan? Ja, het is maar afwachten, maar ik heb zoiets van politiek en geloof hoort niet op mijn keuze. Ga ik verder geen commentaar op. Het ging ook niet per se om geloof, maar wat vindt u van de uitslag? Nou, verrassend. Verrassend. Verrassend. Daar moet ik het even mee doen. Loop ik nog eventjes door. Wat vindt u van de uitslag van gisteravond? Heel verrassend. Deze uitslag had ik niet aanzien komen, zeg maar. Maar goed, het geeft wel weer hoe er momenteel in Nederland wordt gedacht, denk ik. Wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Ja, wat moet er gebeuren? Ik weet het niet. Ik hoop dat ze tot een goede coalitie kan komen. Dus is het afwachten wat er gaat gebeuren. Ja, je hoort het. Veel mensen zijn verrast over de uitslag en zeggen, ja, wat moet er nu gebeuren? We weten het niet. We moeten het afwachten. Dat moeten ze maar in Den Haag gaan uitzoeken. Nieuw sociaal contract hier dus, ruim de grootste. Ook de PVV wint fors. En ik ga er straks verder over praten met de marktbezoekers hier in Ootmarsum. Het is 6:55. Het was een bewogen verkiezingsavond en de emoties bij de verschillende partijen waren zichtbaar en hoorbaar. Grote vreugde, teleurstelling, kwam van alles voorbij. Misschien dat na middernacht de rust een beetje indaalde, zoals JJ Cale zingt, Find Out What It's All About. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna chug, lug, and shine. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what it is all about. after midnight. We're gonna let it all hang out. After midnight, gonna shake your tambourine. After midnight, it's gonna be peaches and cream. We're gonna cause talk and suspicion, give an exhibition, find out what is a holy bell. After midnight, we gonna let it all hang. Suspicion, give an exhibition, find out what it is on labor. After midnight, we're gonna let it all hang out. After midnight, we're gonna let it all hang out. JJ Kill met After Midnight. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. Nog 9 gemeenten hebben geen uitslag voor de Tweede Kamerverkiezingen doorgegeven aan de verkiezingsdienst van het ANP. Wel is inmiddels duidelijk dat de PVV van Geert Wilders de verkiezingen overtuigend heeft gewonnen. In de voorlopige prognose staat de PVV op 37 zetels. Vandaag worden er nog geen gijzelaars uit Gaza vrijgelaten, zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor vrijdag gebeuren. Premier Netanyahu zegt dat de gijzelaars die niet vrijkomen hulp zullen krijgen van het Rode Kruis. De hulporganisatie zegt daar nog niets van te weten, maar wil wel helpen. Het weer bewolkt, af en toe opklaringen. De temperatuur loopt op naar ongeveer 11 graden. Overdag weinig verandering, zon en wolken wisselen elkaar af. Vanavond vanuit het noorden regen met kans op onweer en hagel. Heb je vandaag weer zo'n saaie meeting? Dat kan toch anders? Hier, tik hem aan. Het interactieve touchscreen van C-Touch. Zo wordt elke vergadering weer efficiënt en leuk. Geef jouw meetings een energy boost met C-Touch. Meer weten? C-Touch.nl. C-Touch, the power to engage. Duitsland, een wintersprookje. Geniet van cultuur en natuur. Ontdek de knusse kerstmarkten en kleinschalige wintersportgebieden. Of maak alvast plannen voor 2024. Je bent altijd herzlich willkommen. Duitsland, dichtbij en toch zo anders. Kijk voor meer informatie op germany.travel/Duitsland-dichtbij. Geef je meetings een boost met touchscreens van C-Touch. Ontdek meer op c-touch.nl. Hoewel het nog een voorlopige prognose is, is het overduidelijk. De PVV is de grootste partij van Nederland met 37 zetels. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, de PVV stond er natuurlijk in de peilingen ook goed voor. Maar dit was echt een verrassing. Ja, dit was een hele grote verrassing. Het idee dat Wilders en de PVV wel eens de winnaar van deze verkiezingen zouden kunnen worden, dat kwam eigenlijk pas in de tweede helft van de vorige week op. Toen kwamen ook de eerste peilingen die daarvoor aanwijzingen gaven. Afgelopen zaterdag kwam er een peiling naar buiten waar dat echt inzichtbaar werd. Nou, en we weten van eerdere verkiezingen dat een partij die een week of zo voor de verkiezingen de wind in de rug krijgt, dat die nog wel eens heel stevig kan gaan doorgroeien. Nou, en dat is precies wat we hier hebben zien gebeuren. En wat ook nog wel veel harder is gegaan dan iedereen had verwacht. Ook Wilders zelf had dit niet zien aankomen. Die stond gisteravond, konden collega's van buiten afzien bij het café waar hij zat met zijn mensen. Die stond echt vol ongeloof naar die eerste exit poll te kijken waarin stond dat hij op 35 zetels kwam. En dat had hij zelf ook. Het was voor hem zelf ook een hele grote verrassing. Ja, Rachid Azroet, politicoloog en communicatiewetenschapper. Hoe belangrijk zijn die peilingen en zijn ze geweest deze keer? Nou ja, ik denk dat ze deze keer inderdaad best belangrijk zijn geweest. En over het algemeen kunnen ze ook best wel invloed hebben. Tenminste, opiniepeilingen zijn natuurlijk gewoon ook informatie voor kiezers. En wat ik daarmee bedoel is dat formeel kiezen we natuurlijk een Tweede Kamer en dus onze vertegenwoordiging. Maar uiteindelijk speelt toch ook altijd de machtsvraag daar een rol bij kiezers. Dus wie wordt er straks de premier? En dus wie vinden we belangrijk dat de grootste partij wordt? En wat opiniepeilingen natuurlijk doen is inderdaad laten zien welke partijen maken kans om de grootste te worden of niet. Of welke partijen inderdaad zitten in de lift. En dan krijg je natuurlijk, of dan kun je een dynamiek krijgen waarbij inderdaad kiezers denken, ik wil heel graag dat, nou ja, misschien niet mijn partij de grootste wordt. Tenminste, dat wil ik wel heel graag. Maar dan als mijn partij het niet wordt, dan liever een partij die dichtbij me staat. Nou, en dan kun je natuurlijk een dynamiek krijgen waarbij inderdaad verschillende rechtse kiezers denken van, nou, ik hang ergens tussen PVV, VVD, misschien nog een andere partij. Maar ik wil heel graag dat die de grootste wordt en niet PvdA GroenLinks. En dat ze dan dus, nou ja, massaal die kant op trekken. En dat zou wellicht een verklaring kunnen zijn waarom dus deze keer de PVV niet alleen de grootste, maar eigenlijk veruit de grootste is geworden. Ja, en dat veruit de grootste, dan wordt vervolgens belangrijk, wat gaat de PVV, wat gaat Geert Wilders daarmee doen? De toon van Wilders, die bleef vrij mild, hè? Ja, hij moest. Kijk, hij maakt natuurlijk nu gewoon puur getalsmatig, met zo'n grote overwinning op zak, is het een voor de hand liggend idee dat hij de premier wordt van het volgende kabinet. Daarmee moet hij wel zorgen dat hij met andere partijen kan samenwerken. Want 35 zetels is veel, maar het is niet genoeg om in je eentje kabinet te vormen. Dus ja, ook gisteravond in zijn reactie op de verkiezingsuitslag deed hij eigenlijk hetzelfde wat we de afgelopen weken in de verkiezingscampagne hebben gehoord. Hij ging zich niet te buiten aan hele radicale uitspraken, maar het was de milde Wilders met zijn charme-offensief van de afgelopen weken uit de campagne. Stel dat je premier wordt, grootste partij, dan moet je dat voor iedereen zijn. Dat is een andere rol dan de rol van oppositieleider. En ik heb dat ook bij uw collega's van de NOS, bij de NOS zelf, gisteren bij het debat en ook daarvoor gezegd dat je dat moet zijn voor iedere Nederlander. Ongeacht waar je vandaan komt, wat je geloof is of wat dan ook. Maar je moet wel een coalitie smeden ook. En mijn oproep, wat ik ook hier vanavond heb gedaan aan de andere partijen, is dat zo'n mega-overwinning van de PVV moet gerespecteerd worden. Dat is de kiezer die dat zegt en de kiezer die wat anders wil. En dat betekent dat alle partijen nu, de campagne is voorbij, we hebben nu de kiezer heeft gesproken, over zijn schaduw heen moet springen en moet kijken waar de overeenkomsten zijn. Ja, dat een coalitie kunnen smeden, dat speelde in de campagne heel erg een rol. En nu nog steeds dus. Ja, dat is onvermijdelijk. Want als hij zich nu zou opstellen zoals hij zich de afgelopen jaren heeft opgesteld, zoals hij zich opstelde voordat het kabinet viel en voordat duidelijk werd dat de PVV misschien wel met hem in een kabinet zou willen, als hij nog steeds voor die oude lijn zou kiezen, ja, dan zouden er toch heel veel partijen zijn in de Kamer die niet met hem zouden willen gaan regeren. Nu creëert hij dus voor hemzelf en voor anderen ruimte om wel te gaan samenwerken. En ja, dat klinkt toch wel echt heel anders dan de Wilders die we van de afgelopen jaren kenden. Laten we daar nog even naar luisteren. De introductie van een hoofddoekjesbelasting, een kopvoddentax. Dit nep-parlement, want dat is het, een nep-parlement. Ja, wat ach. Ja, wacht, doe eens normaal, man. Wat ach. Ja, doe eens normaal, man. Dat is de... Ja. Lekker zelf normaal. Willen jullie in deze stad en in Nederland meer of minder Marokkanen? Ja, en dat was dus de Wilders van de afgelopen jaren. Maar dat is dus niet de Wilders die we de afgelopen weken in de verkiezingscampagne hebben gehoord. Want hij heeft zelfs aangekondigd dat hij van heel veel punten in zijn verkiezingsprogramma geen groot issue meer wil maken in de coalitieonderhandelingen. Hij heeft gezegd dat hij het niet hoeft te hebben over een verbod op islamitische scholen, op een verbod op de Koran. Er zijn nu belangrijkere dingen, vindt hij. En dan heeft hij het vooral over migratie. En hij heeft dus aangekondigd dat hij zich ingehouden zal opstellen. Wat daarvan overblijft, dat gaan we natuurlijk de komende weken en maanden in de kabinetsformatie zien. Nou, Rachid, als goed, er is natuurlijk een verschil tussen wat je zegt en wat je doet. Die toon van Wilders, wat denkt u daarover? Nou ja, precies. Er is een verschil tussen, nou ja, wat de PVV echt is en wat ze zeggen. Of tenminste, en belangrijk daarbij is vooral, wat is de perceptie van de kiezer daarbij? Eigenlijk is het natuurlijk helemaal niet eens belangrijk voor mensen wat de partij echt zegt of doet. Maar het is echt belangrijk welke perceptie hebben mensen daarbij. En wat we natuurlijk wel de afgelopen weken hebben gezien, is natuurlijk dat Wilders zelf zegt, ik zal wat milder zijn, ik zal bepaalde harde randjes of scherpe kantjes ervan afhalen. En dat ook natuurlijk in de media enigszins overgenomen. We zien zien een mildere Wilders. Dus inderdaad, dat vertaalt zich natuurlijk ook naar wat kiezers daar dan van denken. Dus oké, dan is hij dus inderdaad milder geworden. Of dat uiteindelijk ook inderdaad in zijn programma is gebeurd. Nou ja, goed, zijn programma is natuurlijk niet veranderd in de afgelopen weken. Dus nou ja, in die zin niet. Maar het is wel natuurlijk de vraag inderdaad van oké, hoe gaat hij hier nu verder? Maar wat we uit eerdere vergelijkbare gevallen gezien, waar rechtse partijen vergelijkbaar met die van Geert Wilders in de macht kwamen, of in een positie kwamen om mee te doen in de macht, dat die partijen inderdaad vaak minder extreem werden, om inderdaad de samenwerking met andere partijen eigenlijk mogelijk te kunnen maken. Wat dat betreft moeten ze eigenlijk wel. Nou ja, willen ze inderdaad een coalitie vormen? Ja, ze hebben inderdaad maar 37 zetels. Tenminste, dat is natuurlijk heel groot vergeleken bij de andere partijen. Maar het is lang geen meerderheid. Dus die samenwerking moeten ze uiteindelijk zoeken. En naarmate ze zich natuurlijk extremer opstellen, wordt samenwerking voor andere partijen steeds moeilijker. En Wilders is wat dat betreft de afgelopen weken ook wel heel ver gegaan. En veel verder dan misschien wel nodig was. Hij kreeg bijvoorbeeld op enig moment in de campagne de vraag of hij zich kon voorstellen dat hij minister zou worden in een kabinet onder leiding van Dylan Jezogus van de VVD. En dit was toen zijn antwoord. Ik geloof niet dat we die klaar hebben staan. Nee. Hebben we die Wilders over Jezogus? Dat is degene die we moeten hebben. Ja, ik zie hem in het bakje verschijnen. Ja, zeker. Kan ik me dat voorstellen. Ze heeft een dubbele nationaliteit. Wij zijn daar tegen en de VVD zelf trouwens ook. Hè? Mm-hmm. En zij heeft zelf ook aangegeven dat ze ermee bezig is om daarvan af te gaan. Dus ik denk dat dat toch de goede houding is. Maar dat zou is. Kunnen werken tussen jullie. Dat zij dan nou ja, ik heb natuurlijk liever dat wij zelf de premier leveren. Ja. Maar ik zou helemaal geen problemen hebben. En dat wordt u dan voor de duidelijkheid, hè? Dat wordt niet iemand anders. Toch? Premier zou zelf voor. Ja, maar Wilders die zei dus, en het is pas een week geleden, dat hij zich kon voorstellen dat hij minister zou worden onder premier Jezogus. Ja, en dan kan je wel zien dat het hard gegaan is ook de afgelopen week. Want nu heeft de PVV dus 37 zetels en de VVD maar 24 of 23. En is er natuurlijk geen sprake meer van dat hij minister onder Jezogus gaat worden. Het zal eerder andersom zijn. Nou, maar is dit dan ook een geruststelling voor mensen die zich ook nu ongerust maken? Denkt u? Nou ja, enerzijds wellicht wel. Tenminste, want ze zullen zich dus gematigder moeten opstellen. Maar het gaat wederom ook weer heel erg om beeldvorming. En wellicht als we straks premier Wilders krijgen, is dat natuurlijk toch voor mensen een premier die in het verleden heeft gezegd dat er van bepaalde groepen minder zouden moeten zijn. Of dat er inderdaad een kopvoldertax moet zijn. En dat gaat dus ook weer om de beeldvorming. Waarbij mensen zeggen van ja goed, misschien dat nu niet in het regeerakkoord zal staan dat dat gaat gebeuren. Maar we hebben wel een leider van de regering en dus van het land die deze dingen gezegd en geroepen heeft. En dat is natuurlijk niet wat deze mensen vertrouwen zal geven. Nee, en dit is natuurlijk ook waarom bijvoorbeeld Pieter Omtzigt eigenlijk voor gisteren zei, dit is waarom ik er moeite mee zou hebben om met Geert Wilders te regeren. Ja, Pieter Omtzigt van Nieuw Sociaal Contract heeft in de verkiezingscampagne eigenlijk een aantal keren aangegeven dat hij niet met de PVV in één kabinet wilde, omdat de grondwet niet veilig zou zijn in handen van Wilders. De grote vraag wordt natuurlijk nu de komende tijd of Omtzigt dat gaat volhouden. Zeker ook omdat Wilders gisteravond heeft gezegd dat hij niet wil tornen aan wettelijke en grondwettelijke vrijheden. Dus daarmee, ook dat is weer een gebaar van Wilders in de richting van onder andere Omtzigt van maak je nou maar geen zorgen, ik blijf wel netjes binnen de lijntjes kleuren. En de vraag is of Omtzigt dat ook als zodanig gaat opvatten. Omtzigt heeft natuurlijk ook gezegd dat hij bereid is om verantwoordelijkheid te nemen en dat de uitslag van de verkiezingen ook niet zomaar opzij kan worden geschoven. Dus ja, er lijkt over en weer wel enige beweging te zijn. Wordt dit daarmee wel wat dat betreft een heel interessante tijd, politiek gezien? Oh ja, zeker. Dit is natuurlijk heel interessant om te zien welke dynamieken gaan we nu zien tussen die partijen. En op wat voor manier gaan ze samenwerking zoeken of wordt dat een stuk lastiger. We zien natuurlijk dat er eigenlijk maar een paar coalities interessant of mogelijk zijn eigenlijk zonder een coalitie van meteen 10 partijen te creëren. En dat is natuurlijk grofweg over rechts of over links. En over rechts is dat dus met de PVV. Wat zou betekenen dat inderdaad Pieter Omtzigt of met de NSC moet zeggen van oké, we hebben eerder gezegd dat we de grondwet niet veilig vinden bij de PVV. Maar goed, het is inderdaad een grote partij. En hij heeft natuurlijk wel ook aangegeven een voorkeur voor over rechts te gaan hebben. Maar goed, als dat niet een optie blijkt, dan is de enige optie over links. Maar dan komen we ook wel weer in een kabinet waarbij zowel VVD als GroenLinks-PVDA moeten zitten. Wat dus weer een hele brede centrumcoalitie wordt. Wat natuurlijk eigenlijk is waar we de afgelopen jaren ervaring mee hebben. Maar juist ook waar een beetje ontevredenheid over is. In plaats van dat er een duidelijke keuze voor links of rechts is, gaan we weer door het midden en het compromis en misschien niet echt de keuzes maken die mensen willen zien. En dat zou natuurlijk toch ook wel een beetje haak staan, of een beetje, zou eigenlijk helemaal haak staan op de uitslag van de verkiezingen van gisteren. Want even los van het aantal zetels dat de PVV krijgt, je kunt toch weinig anders dan vaststellen dat de kiezer heeft duidelijk veel rechtser gekozen dan de vorige keer. Als je alle linkse en progressieve partijen bij elkaar optelt, hebben die toch gezamenlijk bij elkaar echt een flinke nederlaag geleden, ondanks de winst van GroenLinks Partij van de Arbeid. Dus als de kiezer zo duidelijk naar rechts gaat om dan toch weer door het midden te gaan formeren, dat is niet wat nou het meest voor de hand ligt in dit stadium. Nee, dan voed je weer de ontevredenheid. Dan voed je inderdaad de ontevredenheid. En ik geloof niet dat er heel veel partijen op dit moment in de Tweede Kamer daarop zitten te wachten. Over een half uur gaan we het er weer uitgebreid over hebben. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via NOS Radio 1. En doe dat met de hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. Een kabinet Wilders 1 lijkt volgens andere Nederlandse media nog ver weg. De grote vraag is wie wilde met Wilders samenwerken. Een kabinet samen met VVD en NSC zou Wilders al aan een meerderheid helpen. Maar nu.nl schrijft bijna filosofisch: formeren is meer dan het optellen van zetels. De nieuwssite ziet wel dat Omtzigt gisteravond bijna een open sollicitatie deed. VVD-leider Jesse Gus lijkt daar nog niet aan toe. Zij zei dat het voortouw niet bij haar partij ligt. Volgens RTL moet er vandaag meer duidelijkheid komen vanuit het VVD-kamp en gaat de partij tijdens een fractievergadering beslissen of er met Wilders aan een kabinet kan worden gewerkt. Ook BNR zegt dat het een heel lastige formatie gaat worden en komt met een wel erg opvallende suggestie voor een coalitie. Eentje met alle winnaars van de verkiezingen: PVV, GroenLinks, PvdA en Nieuw Sociaal Contract. Nou, dat is wel een hele interessante combinatie die ook volgens de nieuwszender zelf misschien wel een beetje lastig gaat worden, ja. Dat we nu al met een voorlopige prognose zo'n beetje weten hoe de kaarten zijn geschud, is dankzij al die tellers in al die stembureaus. Omroep Flevoland die keek mee bij het tellen in het gemeentehuis van Noordoostpolder. 10 vrijwilligers waren daar druk in de weer met de stembiljetten. Grote stembiljetten. Vroeger had je van die, had je van die wegenkaarten. Hè? Dan zag je, als je dan op vakantie ging, dan deed je zo'n kaart op je schoot. Dan had je bijna de hele voorkant van de auto voor nodig. Nou, moet je eens kijken. Is het ook niet iets moois? Nee, het is niet wat romantisch. Nee, echt niet. Ja, ik had dat ook wel een beetje in het stemhokje gisteren. Ja, het is natuurlijk wel vaker zo, maar dat je denkt, hoe vouw ik hem eigenlijk weer terug zonder dat opvalt waar ik precies op gestemd heb? Dat wil je toch ook niet laten zien aan de rest van het stembureau? Hoe krijg je dat allemaal weer dicht? Nee, bij ons hadden ze hem ook, voordat je in de ruimte kwam waar je ging stemmen, op een tafeltje gelegd. Het was echt net een tafellaken, joh. Ja, precies. Ja. Je kan wel leuke dingen mee doen. Ik zag ook ergens een cartoon die hem gebruikt in koude tijden. Als je geen energie wil verspillen, dan doe je gewoon zo'n stembiljet om. Hoef je geen gast te gebruiken. Deze vrijwilliger zei trouwens wel dat hij graag aan de democratische processen wil meewerken, ondanks dat hij klaagde over dat enorme stembiljet. Er is ook nog ander nieuws in andere media. Het bestrijden van het AIDS-virus HIV in Nederland gaat goed, maar het kan nog beter. Blijkt uit jaarcijfers van de stichting HIV Monitoring, waarover de Telegraaf schrijft. In de cijfers staat dat de afgelopen 3 jaar de helft van de HIV-diagnoses nog te laat werd gesteld. En vorig jaar overleden er nog 21 mensen aan de gevolgen van AIDS. Wel nam het aantal diagnoses sinds 2010 met 67% af. De daling vlakt de laatste jaren af. Volgens de stichting zou dat te maken kunnen hebben met de coronaperiode. Toen waren preventie en SOA-testen minder toegankelijk. En de laatste weken waren qua weer niet de beste voor zonnepanelen, maar het gaat in het algemeen dit jaar erg goed met de opwekking van Nederlandse zonnestroom. Er is nu al meer zonne-energie opgewekt dan in heel 2022, schrijft het AD. Ja, er liggen ook steeds meer panelen op daken van huizen. 3 op de 10 huizen hebben nu panelen. Of zoals een lector energietransitie zegt in de krant: tenzij je in een appartement woont, moet je op verjaardagsfeestjes inmiddels bijna uitleggen waarom je geen zonnepanelen hebt. Ja, jij hebt ze niet, hè? Ik ook niet, trouwens. Nee, ze zitten er wel aan te komen, maar ik heb ze nog niet. Nee, er wordt aan gewerkt.

Die Nederlander, die heeft ook hoop. En de hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. Dat de mensen ervoor zorgen, dat wij ervoor gaan zorgen dat Nederland weer voor de Nederlanders wordt. Dat die asieltsunami en die immigratie, dat die wordt beperkt. Dat mensen weer meer geld in hun portemonnee krijgen dan dat we tientallen miljarden aan onzin uitgaven doen. Dat die veiligheid in Nederland weer op orde komt. Dat die zorg weer op orde komt. En welke partij kan dat nu het beste voor elkaar krijgen? Ik zou iedereen in Nederland ontzettend willen bedanken voor de steun. 35 zetels is een enorm compliment, maar ook een enorme verantwoordelijkheid voor ons, voor iedere PVV'er. Want de hoop van al die mensen, en dat zijn, wat is het, 2 miljoen mensen die vandaag op de PV hebben gestemd, zullen wij ons best voor moeten doen om dat te gaan waarmaken. En dat gaan wij ook doen. Wij gaan op een serieuze manier er voor ons best voor doen dat die hoop van die mensen ook wordt waargemaakt. En ik doe ook hier een oproep aan de andere partijen. Tot nu toe hadden wij een campagne. Nu is de campagne voorbij en heeft de kiezer gesproken. En nu zullen wij ook moeten zoeken met elkaar naar overeenkomsten. Zullen we met elkaar moeten samenwerken. En de PVV wil vanuit een prachtige positie met 35 zetels, waar je echt totaal niet meer te negeren bent voor welke partij dan ook, samenwerken met andere partijen. En dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over zijn schaduw heen zal moeten springen. Dat we met oplossingen zullen moeten komen die inderdaad binnen de kaders van de wet en de grondwet, maar die wel ervoor zorgen dat die hoop van die Nederlander die vandaag voor de agenda van hoop heeft gekozen, die Nederlander, dat die weer op één komt te staan. En ik weet niet of dat allemaal gaat lukken, maar aan ons zal het niet liggen, want wij willen meedoen en wij willen besturen. En met 35 zetels gaan wij ook besturen. De PVV zal dat gaan doen. Beste vrienden, wij gaan vandaag en vanavond hier een feestje bouwen. Dat hebben we wel verdiend. Maar morgen gaan we keihard, maar dan ook keihard, dag en nacht werken om die hoop voor die Nederlander die weer op één wil komen te staan, waar te maken. Nederland, bedankt! PVV-leider Geert Wilders volgens de laatste prognose dus inmiddels zelfs op 37 zetels in die Tweede Kamer. En we kijken ook even over de grenzen hoe er wordt gereageerd op de Nederlandse verkiezingsuitslag. Het Franse persbureau AFP, dat kopt: de Nederlandse Trump heeft eindelijk groots gewonnen. Correspondent Frank Renaud, wat schrijven Franse media verder over die uitslag? Nou, voor de meeste papieren kranten kwamen de prognoses en de uitslagen te laat. Maar op websites, radio en televisie wordt wel het nieuws gemeld natuurlijk. De Franse televisie heeft het vanochtend over een grote omwenteling in de Nederlandse politiek. De rechtse krant Le Figaro schrijft: extreem rechts in Nederland staat aan de poort van de macht. Le Parisien, dat is een populaire krant, die schrijft: Nederland maakt een draai naar extreem rechts. En de linkse krant Libération schrijft dan weer: de islamofobe Geert Wilders heeft de verkiezingen gewonnen. En diezelfde toon was er vanochtend ook op de radio. Bonjour. Les autres titres avec vous. L'extrême droite remporte les élections législatives aux Pays-Bas. Geert Wilders, anti-islam, anti-Europe. Mais son chemin est encore long pour devenir premier ministre. Nieuwszender France Info is dat. En die hoorde je vanochtend zeggen: Wilders, die anti-Europa is en ook anti-islam, die heeft de verkiezingen gewonnen. Maar het zal moeilijk voor hem worden om een regering te vormen. Nou, je hoort het in al die persreacties. Hè, de termen die gebruikt worden om de PVV en Wilders te omschrijven zijn kritisch, hard soms. En dat tekent wel een beetje de schok hier in Frankrijk. Want Frankrijk heeft natuurlijk politici en partijen met dezelfde politieke kleur als Wilders, maar die zijn hier in Frankrijk nog nooit de grootste geworden. Nee, want dan heb je het natuurlijk over Marine Le Pen. Die heeft een heel andere toon in haar reactie, hè? Ja, Le Pen heeft vanochtend op Twitter Wilders gefeliciteerd. Ze spreekt over een spectaculaire overwinning van Wilders in Nederland. En volgens haar is die winst het bewijs dat mensen in Europa steeds meer belang gaan hechten aan hun eigen nationale belangen. En de felicitatie van Marine Le Pen is geen verrassing natuurlijk. Hè. Wilders en Le Pen kennen elkaar al heel erg lang, hebben elkaar meerdere malen ontmoet, hebben samengewerkt, politiek en in Europa. En hebben het idee dezelfde strijd te voeren, hè, tegen immigratie en tegen de islam bijvoorbeeld. Opvallend is wel dat Marine Le Pen een aantal jaren geleden haar uitspraken over migratie en islam gematigd heeft, heel doelbewust, omdat er volgens haar andere prioriteiten waren. En dat is precies wat Geert Wilders deze campagne in Nederland ook heeft gedaan. En allebei de politici, Le Pen en Wilders, hebben met die strategie groot succes gehad. Wilders de grootste en Marine Le Pen enorm groot geworden in Frankrijk. Ja goed, en stel Geert Wilders wordt de premier. Hoe wordt dan die verhouding met de nu Franse president Macron, denk jij? Nou, het is bekend dat Emmanuel Macron een hele goede band had met Mark Rutte, hè, de premier. Dat waren twee liberalen, twee pragmatici, konden heel goed met elkaar overweg. En het staat vrijwel vast toch wel dat Emmanuel Macron niet zo'n warme band zal krijgen met Geert Wilders, omdat de ideologische verschillen gewoon heel erg groot zijn tussen die twee. En voor Macron is Wilders natuurlijk gewoon een Nederlandse Marine Le Pen. En Le Pen, ja, dat is hier dus al jaren zijn grootste politieke tegenstander. En misschien wel het allerbelangrijkste, Wilders is een euroscepticus en Macron is juist een eurofiel, uitermate pro-Europese Unie. Dus dat kan op dat gebied nog wel eens botsen. Dankjewel, Frankrijk-correspondent Frank Renaud. We hoorden straks verslaggever Vincent van Rijn vanuit Oud-Marsum, waar Pieter Omtzigt ruim heeft gewonnen. Verslaggever Danny Simons is ook op pad. Danny, waar ga jij naartoe? Ja, ik ga naar het Westland, ook wel de glazen stad genoemd, hè, vanwege al die kassen waarin groenten, bloemen en planten worden geteeld. Daar in die driehoeken tussen Rotterdam, Delft en Den Haag, daar ligt het Westland ingeklemd. En daar in het Westland heeft de PVV de meeste stemmen gehaald. De partij van Geert Wilders die kreeg daar bijna 33% van het totaal. En bij de vorige Kamerverkiezingen was de VVD daar de grootste. Nou, waarom hebben veel mensen daar in het Westland toch die ommezwaai gemaakt? Ik ga het zo meteen aan ze vragen. Danny Simons. Zometeen weer nog heel veel meer over die verrassende uitslag van de Tweede Kamerverkiezingen van gisteren. Bas voelde zich geroepen te experimenteren met koudwatertherapie. En ook met lichaamsverzorging. Dus toen hij ontdekte dat hij heel veel korting kon krijgen tijdens Amazon Black Friday Week, kocht hij een Braun IPL ontharingsapparaat. En nu deelt hij zijn gladde, stoere sixpack met zijn maten tijdens een koude duik. Ontdek samen geweldige deals tijdens Black Friday Week met tot wel 40% korting op Amazon.nl. Tot en met 27 november, zolang de voorraad strekt. Je kan het misschien niet zien, maar je hebt het in je. Leefkracht. Je moet het aandacht geven. En niet te lang wachten met een zorgvraag. Mensis helpt je niet alleen met goede zorg, maar ook met een gezonde leefstijl. Ontdek de voordelen op mensis.nl. Mensis. Zorg voor leefkracht. NPO Radio 1. 7 uur. Astrid Kersenboom. NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De PVV van Geert Wilders heeft de Tweede Kamerverkiezingen gewonnen. Een overzicht van het nieuws. Wouter Wagmoed. De uitslagen van 9 gemeenten moeten nog binnenkomen. Maar het lijkt erop in de voorlopige prognose dat de PVV 37 zetels krijgt in de nieuwe Tweede Kamer. 20 meer dan 2 jaar geleden. GroenLinks-PVDA wordt de tweede partij met 25 zetels. En de VVD staat op 24. Nieuw Sociaal Contract komt als nieuwkomer de Kamer binnen met 20 zetels. D66 verliest, net als het CDA, meer dan de helft van de zetels. D66 staat nu op 9. Het CDA gaat van 15 naar 5. BVNL, 50PLUS en Bijeen verdwijnen volgens de voorlopige prognose waarschijnlijk uit de Tweede Kamer. Islamitische en Marokkaanse organisaties maken zich grote zorgen over de verkiezingswinst van de PVV. Ze vragen zich hardop af of moslims nog een veilige toekomst hebben in Nederland. Ook Vluchtelingenwerk Nederland maakt zich grote zorgen en zegt dat politici de afgelopen jaren zonder onderbouwing het beeld hebben geschetst dat veel problemen worden veroorzaakt door vluchtelingen en asielzoekers. Dat leidt volgens Vluchtelingenwerk af van de inhoud en maakt het lastig om oplossingen te vinden. Milieudefensie zegt dat de winst van de PVV ook weinig goeds betekent voor het klimaat. Er worden vandaag nog geen gijzelaars uit Gaza vrijgelaten, zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal met Hamas. Israël en Hamas sloten dinsdag een akkoord over een vierdaagse wapenstilstand en de vrijlating van Palestijnse gevangenen in ruil voor 50 gijzelaars die door Hamas worden vrijgelaten. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor vrijdag gebeuren. En premier Netanyahu zegt dat gijzelaars die niet vrijkomen hulp krijgen van het Rode Kruis. De hulporganisatie zegt zelf nog van niets te weten, maar wil wel helpen. In Landgraaf in Limburg is afgelopen nacht een agent aangereden. Het gebeurde bij een achtervolging van een gestolen auto. De verdachte reed tegen een stilstaande politiewagen en raakte de agent die naast de auto stond. Hij is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. De verdachte wist te ontkomen en is nog op de vlucht. De VS heeft een onbekend aantal drones neergeschoten die waren gelanceerd vanuit delen in Jemen onder controle van Houthi-rebellen. Volgens het Amerikaanse leger werden de drones neergehaald door een oorlogsschip op patrouille op de Rode Zee. Gisteravond zeiden Houthi-rebellen meerdere raketten te hebben afgevuurd op militaire posten in de zuidelijke Israëlische badplaats Eilat. Mogelijk zijn dezelfde raketten nu door de VS uit de lucht geschoten. De Amerikaanse popster Daryl Hall van het muziekduo Hall & Oates heeft zijn muzikale partner John Oates aangeklaagd. De artiesten waren vooral in de jaren 70 en 80 populair met hits als Man Eater, Rich Girl en You Make My Dreams. Volgens de Amerikaanse entertainment site TMZ heeft Hall een rechtszaak aangespannen omdat Oates liedjes van het duo gezongen zou hebben tijdens soloconcerten. De 77-jarige Hall heeft ook een contactverbod tegen de 75-jarige Oates aangevraagd en door de rechter toegewezen gekregen. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Op een enkele bui na blijft het droog. Tussen de 11 en 13 graden is de temperatuur. Vanavond vanuit het noorden regen met kans op onweer en hagel. Morgen opnieuw buien, veel wind en maximaal 8 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. De ochtendspits komt langzaamaan op gang. Er zijn op dit moment twee files die meer dan 10 minuten vertraging veroorzaken. Allereerst de langste file kom je tegen op de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Bij Alfred Rozenburg staat een kapotte vrachtwagen en er is één rijstrook dicht. Vertraging is 30 minuten. En op de A2 is het wat drukker vanuit Den Bosch naar Utrecht. Tussen knooppunt Hintham en Kerkdriel 7 kilometer file. Daar ben je ongeveer een kwartiertje langer onderweg. Bij de VriendenLoterij is het alle dagen prijs. 365 dagen lang, 24 uur per dag, maken we winnaars bekend. Elk uur 1000 euro, elke dag 10.000 euro, iedere week 25.000 euro, elk weekend 100.000 euro en iedere maand zelfs 1 miljoen. Dus ga naar vriendenloterij.nl en speel ook mee. 18 plus, speel bewust. Begrijpend lezen moeilijk? Wel nee! Ga voor een proefles naar gripoptekst.nl. Welkom in de wereld van beleggen met vertrouwen. Waarin vermogen opbouwen met ABN AMRO minder spannend is dan je denkt. Tuurlijk, er zijn risico's. Je kunt je inleg verliezen. Maar met een goede voorbereiding heb je meer controle. Door alleen te beleggen met geld dat je kunt missen, elke maand iets in te leggen en te spreiden. Beleg ook met meer vertrouwen. Kijk op abnamro.nl/vermogensopbouw. Probeer proefbeleggen zonder risico. Bekijk de actievoorwaarden online. Het is Black Friday bij Goossens en dat betekent heel veel voordeel op de topcollectie. Shop nu jouw favoriete meubelen op goossens.nl of in een van de 25 winkels bij jou in de buurt. Goossens, eindelijk thuis. Een dag geen eten. Voor de allerarmsten in Oost-Europa is dat in de winter realiteit. Duizenden mensen zijn afhankelijk van hulp. Daarom deelt Zending Over Grenzen voedselpakketten uit. Kijk voor meer informatie op zendingovergrenzen.nl. Shop nu bij Goossens jouw favoriete meubelen met Black Friday deals. Help samen met Zending Over Grenzen de allerarmsten aan een voedselpakket. Giro 6004. Het NOS Radio 1-journaal. Met een groot deel van de stemmen geteld is het duidelijk dat de PVV van Geert Wilders de grootste partij van Nederland is geworden. Ongeveer 2,3 miljoen mensen stemden op de PVV en dat is meer dan er in 2017 en in 2021 op de VVD stemden. Een uitgelaten stemming dus bij Geert Wilders en zijn kiezers en teleurstelling bij anderen. De kiezer heeft gesproken. By far de grootste. Nederland kiest. Ik heb dit jaar strategisch gestemd op de PVV. De grootste partij van Nederland. Omdat de standpunten van meneer Wilders me heel erg aanspreken. Dat die Nederlander weer op één komt te staan. Waarom is Geert Wilders opeens zo sterk? We hebben Johan Derks aangehoord. De hoop van Nederland is dat de mensen hun land terugkrijgen. De Tweede Kamerverkiezingen. Ik ben heel blij dat ik gegaan ben. Het is de dag van de democratie. Het is een beetje feest. Het is wel heel erg. Het is wel echt ontzettend conservatief. Het is echt teleurstellend. Dit is anders dan wat ik had verwacht, ja. Ja, zeer verrassend. En ook teleurstellend voor dat de PVV zo hoog is geworden. Maar... Ja, 35 zetels voor PVV. Dat is toch niet normaal? Ja, en een 20 zetels vanuit het niets. Geweldig. Wauw. Daar kun je als partij heel trots op zijn. Wat een avond. GroenLinks-PVDA ongeveer gelijk met de VVD. Dus mijn felicitaties richting de winnaar. Ik feliciteer Geert Wilders met zijn verkiezingsoverwinning. Vier partijen die overduidelijk de winst bij deze verkiezingen hebben gepakt. Maar wat ook nog nooit eerder vertoond is dat een partij die met één zetel de Kamer is ingekomen... 2,5 jaar later 7 zetels binnenhaalt. En de grootste winnaar is Geert Wilders. Nu is de campagne voorbij en heeft de kiezer gesproken. En nu zullen wij ook moeten zoeken met elkaar naar overeenkomst. Nou, ik heb aangegeven dat ik niet zie hoe een PVV meerderheden kan vormen. Dat is nu nog steeds niet echt te zien. En dat betekent dat iedere partij, ook de onze, over zijn schaduw heen zal moeten springen. Nu breekt het uur aan dat wij de democratie gaan verdedigen. En als ik één ding niet ga doen, dat is de moed opgeven. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, nog niet alle stemmen zijn geteld, maar wel bijna alle. En het beeld is dus duidelijk. PVV de grootste, op afstand zelfs. Wat is dus het beeld waarmee we nu wakker zijn geworden? Ja, in elk geval die winst van de PVV, hè, van 17 naar 35 zetels, meer dan verdubbeld. Ook nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt heeft het heel goed gedaan. Die hadden natuurlijk die ene zetel van Omtzigt al. Dat zijn er nu 20 geworden. Nou, dat is ook 20 zetels erbij, 19. GroenLinks PvdA hadden 17 zetels, dat is nu 25. Dus dat is ook een aardige overwinning. En de BBB van Caroline van der Plas van 1 naar 7. Ja, en dat is ook een heel mooi resultaat. Vooral omdat zij natuurlijk ook nog eens 16 zetels in de Eerste Kamer heeft. Waarmee ze veel macht kan hebben de komende tijd. Zoveel winnaars, dan zijn er ook verliezers. Laten we eens beginnen bij... De VVD. Ja, dat is wel zo'n beetje de grootste verliezer natuurlijk. Het was de grootste regeringspartij en het was de grootste partij van het land sinds 2010. Nu 10 zetels eraf naar 24 zetels. Nou, daar zullen de partijtop en het campagneteam wel een flinke kater hebben vandaag. Want ja, in juli brak de VVD met het kabinet over migratie. Het idee was toen, we gaan campagne voeren over migratie en dan worden wij de grootste. Ja, en de mensen waren klaar met waterige compromissen, zei de nieuwe lijsttrekker Jessel Guus, de opvolger van Rutte, in de weken en maanden daarna. En ja, de hoop was natuurlijk winst, maar dat is totaal anders uitgepakt. Dus de teleurstelling is groot bij de VVD. Nou, het is zeker een teleurstelling. En we gaan morgen in de fractie eens goed bespreken wat we van deze uitslag vinden. De stemmen worden nog geteld, maar de teleurstelling is er. Maar heeft u niet uitsluiten van Geert Wilders niet aan bijgedragen dat hij zo groot geworden is? Dat denk ik niet. Wat dit laat zien is dat die zorgen in het land echt wezenlijk zijn, echt reëel zijn. Wat wij al zo lang zeggen, waardoor het kabinet ook is gevallen. Dit is waar wij ook op hameren. Mensen hebben terechte zorgen. En als je die negeert als politiek, ja, dan krijg je ook zo'n uitslag. Dus hier zitten de lessen in, ook voor ons. Maar dit is toch ook een strategische blunder van u geweest door de deur weer open te zetten? Het is niet de VVD die de PVV zo groot heeft gemaakt. Wij hebben er niet op gestemd. De zorgen van de mensen zijn reëel. Ja, Wilco, Floor Bremer van RTL stelt de vraag waar we het de afgelopen dagen en misschien wel weken inderdaad ook heel erg vaak over hebben gehad. Heeft de VVD die deur naar de PVV opengezet? Ja, Jezelgus ontkent het, dat hoorde je net, maar toch is het heel moeilijk om het anders te zien dan dat ze dat inderdaad gedaan hebben, ondanks die ontkenning. Want ja, in augustus zei Jezelgus dat de VVD, of de PVV wat haar betreft, een potentiële coalitiepartner was. Ja, en daardoor kreeg die PVV opeens meer gewicht. De afgelopen jaren onder Rutte, die niet met de PVV wilde samenwerken, was het voor veel kiezers toch het idee van, ja, we kunnen wel op hem stemmen en dan gaat dan wel een bepaald signaal vanuit. Maar ze gaan toch niet regeren, ze komen niet in een kabinet. Dus het heeft eigenlijk niet zoveel zin. Nou, doordat Jezelgus de deur naar de PVV heeft opengezet, kreeg het plotseling wel weer zin, want het werd een potentiële regeringspartner. En ja, het resultaat denk ik dat we dat toch nu voor een belangrijk deel zien. Hè. Mensen hebben gedacht, oh, als het over migratie gaat, dan is dat is al heel lang een thema van Wilders. Dus laten we het dan nu maar eens een keer bij hem proberen. Rachid Azroet, politicoloog en communicatiewetenschapper. Denkt u ook dat dit toch een misrekening is geweest van de VVD? Nou, daar lijkt het wel op. Wat de VVD heeft natuurlijk gebroken destijds in het kabinet op het thema immigratie. En heeft daarmee, denk ik, twee dingen proberen te doen. En het eerste is namelijk het thema immigratie tot het thema van de campagne te maken. Wat het ook wel, denk ik, is gelukt. En het tweede de gedachte was dat zij daarmee ook het thema immigratie konden claimen. Als dit is ons eigen issue en wij gaan willen daarmee bezig gaan. En de misrekening is dan denk ik geweest inderdaad dat, nou goed, traditioneel is inderdaad de PVV eigenlijk de issue owner van het thema immigratie. Maar in het verleden kiezers stemmen graag op een partij die ook iets gedaan krijgt. En als de PVV geen potentiële coalitiepartner is, nou, dan zullen mensen daar toch ook minder vaak op stemmen. Nou goed, en dan was het VVD natuurlijk een hele goede alternatief geweest als de tweede issue owner. Maar precies inderdaad doordat de VVD eigenlijk de deur heeft opengezet als oké, we kunnen eigenlijk best wel met de PVV samenwerken. Nou ja, wordt de PVV dus ineens, omdat zij het issue owner zijn van immigratie en het een belangrijk thema is voor een hele grote groep kiezers, ineens interessant. Van ja, hey, zij kunnen daar misschien straks inderdaad op gaan leveren. En nu staan ze dus inderdaad voor de vraag, wat doen we dan nu? De VVD. Die moeten in zoverre natuurlijk hun wonden gaan likken. Maar eigenlijk, als je het natuurlijk wel ook bekijkt, zitten zij nog steeds op een hele goede stoel om in ieder geval om nog steeds invloed te kunnen uitoefenen. Nee, ze zijn niet de grootste en waarschijnlijk de derde partij van het land geworden. Maar het is wel heel moeilijk om nog steeds om hun heen te gaan en een kabinet te bouwen. Dus als je het puur bekijkt vanuit dat de VVD ook haar plannen wil gaan verwezenlijken. Ze hebben verloren, maar ze zullen uiteindelijk alsnog waarschijnlijk in een kabinet plaatsnemen. De VVD heeft natuurlijk ook gezegd, wij willen een veel strenger migratiebeleid. Ja, en daar kunnen ze waarschijnlijk wel afspraken over maken met de PVV. Weliswaar in andere verhoudingen dan ze zelf gehoopt hadden. Maar als ze dat doel nog steeds willen bereiken, ja, dan zou dat een reden kunnen zijn om toch in een kabinet met de PVV te gaan zitten. Ook al zullen ze daar dan deze keer de tweede viool in moeten spelen in plaats van de eerste viool. Ja. Er zijn meer verliezers dan de VVD. Eigenlijk heeft de hele coalitieregering verloren, hè? Ja, en eigenlijk is dat ook heel logisch. Dat zien we namelijk vaker in het verleden gebeuren. Kabinetten die een reprise krijgen, die na verkiezingen worden voortgezet, daar loopt het meestal slecht mee af. Dat was bijvoorbeeld met het tweede kabinet van Wim Kok in de jaren 90, de jaren 0 het geval. Ook met het tweede kabinet van Ruud Lubbers in de jaren 80, uit mijn hoofd gezegd. Die gingen door en haalde vervolgens de eindstreep niet en boekte vervolgens slechte verkiezingsresultaten. Nou, dat is wat we hier ook hebben zien gebeuren. Ook best logisch. Rutte 3 viel over het kinderopvangtoeslagenschandaal. Toen kregen we verkiezingen. Kabinetten in andere samenstelling bleken niet te formeren te zijn. Uiteindelijk ging Rutte 3 dus door als Rutte 4. Natuurlijk met wat andere mensen en in iets andere getalsverhoudingen, maar het was dezelfde coalitie. En kiezers hebben dat denk ik toch slecht begrepen. Juist ook vanwege die val van Rutte 3 over dat kinderopvangtoeslagenschandaal. Dat was natuurlijk toch één groot drama. En daar is dus niet echt op gereflecteerd door de partijen. Ze zijn gewoon doorgegaan. Ze wilden eigenlijk niet natuurlijk. Nee, maar ze konden bijna niet anders. Maar ze deden het wel. Ja. Hè? Uiteindelijk deden ze het wel. Het had niet per se gehoeven. Dat het misschien aan die gezamenlijkheid ligt, is nog niet bij iedereen doorgedrongen. In elk geval Rob Jetten, de lijsttrekker van D66... die legde de verantwoordelijkheid voor wat er nu gebeurd is en dus ook de verantwoordelijkheid voor de nederlaag van D66 volledig op het bordje van de VVD. De VVD heeft de afgelopen zomer voor gekozen om in plaats van grip op migratie te krijgen, nee te zeggen tegen een pakket op asiel en migratie. En voor gekozen om naar de stembus te gaan, om campagne te voeren over de ruggen van vluchtelingen. En de keuze die Jezielges vervolgens heeft gemaakt, heeft de deur wagenwijd opengezet voor Geert Wilders. En zij heeft daarmee politiek van intolerantie genormaliseerd, terwijl die nooit normaal mag zijn. Ja, dat was dus Jette van D66. Hij geeft dus helemaal de schuld aan de VVD en vraagt zich niet af, althans gisteravond nog niet in de toespraak die hij hield, of het misschien ook iets te maken heeft met wat D66 gedaan heeft in de afgelopen kabinetsperiode en of D66 misschien iets te weinig heeft waargemaakt van het nieuwe leiderschap dat door zijn voorgangster Sigrid Kaag was beloofd. Andere grote verliezer, zeer grote verliezer, is het CDA. Bontebal, nieuwe lijsttrekker, hoopte toch die frisse start te kunnen maken. Maar ja, niet gelukt duidelijk, want maar 5 zetels. Ja, het is je bijna niet voor te stellen. In de vorige eeuw hadden ze gewoon meer dan 50 zetels in de tijd dat Ruud Lubbers daar nog de scepter zwaaide. Nu nog maar 5. Heeft ook alles te maken met die voortzetting van dat Rutte 3-kabinet in Rutte 4. CDA zat in allebei die coalities. Ze hebben een soort nieuwe start gemaakt met nieuwe mensen, van wie Bontebal er één is. Hij heeft zich het vuur uit de sloffen gelopen. Maar ja, je moet toch vaststellen dat het niet genoeg was. Hij wil in elk geval de moed nog niet opgeven. Ik ben de afgelopen weken, maanden ook steeds eerlijk geweest. En dat ga ik nu ook zijn. Want ik ben natuurlijk teleurgesteld over de uitslag. Ik had echt gehoopt dat er meer in zat dan deze 5 zetels. Dus ja, ik ben teleurgesteld. Maar u verwacht van mij ook iets anders. En dat is dat ik de moed niet opgeef. En als ik één ding niet ga doen, dat is de moed opgeven. Ja, hij geeft de moed niet op, Henry Bontebal. En waar hij natuurlijk ook het slachtoffer van is, is van die breuk met Pieter Omtzigt, die zijn eigen partij begon, die 2 jaar geleden met veel ruzie vertrok bij het CDA. En ja, Omtzigt heeft het heel goed gedaan. Dus daar betaalt het CDA nu ook de tol voor. Ja, maar en ChristenUnie, toch ook, hè? Eigenlijk een heel stabiele partij normaal gesproken, maar gaat van 5 naar 3 zetels. Ja, en misschien is dat toch ook weer niet zo onbegrijpelijk als het op het eerste gezicht lijkt, hè? Ook de ChristenUnie had aanvankelijk enorm veel bezwaren tegen doorgaan met Rutte. De voorganger van lijsttrekker Bikker, Gert-Jan Segers, die zei ook, we moeten dat nooit meer doen. Daar kwam hij een paar dagen later alweer op terug. Maar ja, het heeft ze al die tijd al heel zwaar op de maag gelegen, de partij zelf. En de kiezers blijkbaar ook. En daarvoor krijgen zij nu de rekening gepresenteerd. Je hoopt natuurlijk juist ook met een krachtig geluid in de Kamer te komen. En dan zit deze exit poll is ook voor de ChristenUnie een teruggang. En tegelijkertijd ook een grote verschuiving in ons land. En dat is wel waarvan ik al volop heb gezegd, het is tijd voor nieuwe politiek, voor luisteren. Dat is veel ongenoeg in ons land. Jongeren die lang wachten op woningen. Mensen die denken, gaat het goed ook? Kan ik de rekening betalen? Nou, daar hebben wij voluit ook ons voor ingezet, deze campagne. Maar ik heb gezien dat juist andere partijen daarin nu ook winnaars zijn. En ik wens zo'n. Dus zij hebben daarin ook een grote verantwoordelijkheid nu. Ik heb hen gefeliciteerd. En tegelijkertijd voor de ChristenUnie staat wel dat onze diepe overtuiging. Wij staan echt voor vrede zoeken, voor recht doen. En juist ook er staan voor al die gezinnen en voor al die vrijheden. Ook de godsdienstvrijheid, ook de vrijheid van onderwijs. En dat zullen we blijven doen. Rachid, als we kijken waar die kiezers naartoe zijn gegaan van ChristenUnie, CDA, D66, is daar nu al een beeld van? Ja, zeker is daar enigszins een beeld van. Tenminste, het eerste wat belangrijk natuurlijk is het beseffen dat kiezers niet zomaar alle kanten op gaan. We weten dat in Nederland eigenlijk de meeste kiezers hebben een setje partijen die voor hun potentieel interessant zijn. En grofweg kun je Nederland dan indelen in 3 grote blokken. Een linksblok, een centrumrechtsblok en een wat verder rechtsblok. En wat dat betreft zien we over het algemeen ook dat bewegingen daartussen gebeuren. Als we dan bijvoorbeeld eens kijken naar het verlies van D66, dan wellicht heeft het natuurlijk ook te maken inderdaad met het in het kabinet Rutte 4 stappen en dat onder de kiezers misschien niet zo werd gewaardeerd. Maar je moet natuurlijk ook beseffen dat die 24 zetels die ze vorige keer hadden, was natuurlijk ook vanwege een hele belangrijke strategische stem. Een hele belangrijke linkse strategische stem. En die stemmers zijn nu ook voor een heel belangrijk deel juist weer naar GroenLinks-PvdA verplaatst. Dus wat dat betreft hebben ze natuurlijk een groot verlies geleden, maar dat verlies hadden ze eigenlijk al waarschijnlijk een paar dagen na de verkiezingen geleden, omdat dat niet de ideologische stem. En dus was het ingecalculeerd? Nou ja, ik weet niet of ze het bij de partij hebben ingecalculeerd, maar het is in die zin te verwachten dat inderdaad juist die strategische kiezer zich bij de volgende verkiezing zal afvragen, waar moet ik nu heen? Na 7:30 gaan we bekijken wat dit allemaal betekent voor de vorming van een coalitie. Ook buitenlandse media die zijn verrast over de uitkomst van deze verkiezingen. De Franse krant Le Monde noemde de exit polls een ware schok. En verder spreekt de Duitse krant Bild van een politieke aardverschuiving. En de New York Times had ook geen rekening gehouden met deze eclatante overwinning van de PVV. De krant richtte zich de afgelopen dagen vooral op Pieter Omtzigt. De vele stemmen voor de PVV zijn volgens de New York Times een verrassende wending. Naast die verbaasde reacties zijn er ook buitenlandse felicitaties voor Geert Wilders. Bijvoorbeeld van de Hongaarse premier Orbán en de Franse politicus Marine Le Pen. En bij de VRT reageert de voorzitter van de partij Vlaams Belang. Ik vind het een geweldig resultaat. Ik ben ongelooflijk blij voor mijn goede vriend Geert Wilders. De boodschap moet aangeslagen hebben bij de Nederlanders. Dat onze mensen, in dit geval de Nederlanders, op de eerste plaats zitten. De BBC blikt al een beetje vooruit op de formatie. Wilders zal moeite hebben bij het vinden van partijen die samen met hem in een regering willen zitten, schrijven de Britten. En dat denkt ook deze verslaggever van de Duitse publieke zender ARD. Het wordt wieder mal kompliziert in ons Nachbarland. 17 partijen dürften ins parlement einziehen. En het wordt jetzt schon hin und her gerechnet, welche Kombinationen denn eine Mehrheit bekommen könnten. Ja, er wordt nu al gerekend welke meerderheden er mogelijk zijn, zegt die Duitse verslaggever. En dat gaan jullie zo meteen na 7:30 dus ook verder bespreken, die coalitiemogelijkheden met deze verkiezingsuitslag. Nou, waar Nederland nog moet beginnen, is Nieuw-Zeeland net klaar met het formatieproces. En ook daar gaat het over rechts, na jaren van de centrumlinkse premier Jacinda Ardern. Volgens Radio New Zealand heeft de leider van de grootste partij, de Conservatieve Nationale Partij, gezegd dat hij maandag met een nieuwe regering hoopt te kunnen beginnen. En zijn partij vormt daarvoor een coalitie met de liberale ACT Party en de partij New Zealand First. De verkiezingen waren in Nieuw-Zeeland op 14 oktober. Daar zijn ze er dus in ruim een maand uitgekomen. Of dat in Nederland ook gaat lukken, dat moeten we nog even afwachten. En dan nog niet verkiezingsgerelateerd nieuws. Die leiderschapssoap rond OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, zou te maken hebben met nieuwe, erg krachtige software. Dat meldt Best Bureau Reuters op basis van bronnen. Over het ontslag en de terugkeer van Sam Altman bij OpenAI was veel te doen de afgelopen dagen, ook in deze uitzending uitgebreid besproken. Vlak voor de soap begon zouden medewerkers in een brief hebben gewaarschuwd voor nieuwe kunstmatige intelligentiesoftware die zo krachtig zou zijn dat het een gevaar voor de mensheid vormt. Klinkt al wel als een spannend verhaal dit. Reuters hoorde van bronnen dat de zorgen hierover een van de redenen waren voor het bestuur om Altman aan de kant te zetten. Hij is inmiddels dus weer terug. De kans is groot dat we nog wel wat gaan horen over die nieuwe superintelligente software. Verkeersinformatie Tim Schaap. Er stond een kapotte vrachtwagen langs de A15 vanuit Rotterdam naar de Maasvlakte. Maar goed nieuws, de weg is weer helemaal vrij. Hou nog wel rekening met ongeveer 20 minuten vertraging vanaf Rotterdam-IJsselmonde tot aan afrit Spijkenisse. Het is 7:56. In al het verkiezingsgeweld gaan we het ook gewoon lekker over sport hebben. Tom, goedemorgen. Goedemorgen. De Nederlandse tennissers die spelen in Malaga de kwartfinale van de Davis Cup tegen Italië. Het wordt steeds gezegd dat Oranje historie kan schrijven. Klopt dat? Ja, je moet voorzichtig worden met het woord historisch. Hè. Sinds gisteravond 9:00, wat is het meest gebruikte woord inmiddels in alle media. Maar ja, in de historie is Nederland eenmalig doorgedrongen tot de halve finale van de Davis Cup. Dat was nog in de goede oude tijd, vinden veel mensen. Je loten nog, je speelde dan thuis of uit. Je kon de ondergrond helemaal aanpassen. Je kreeg heel veel publiek. De wedstrijd ging over 3 dagen vaak. En dat waren een heleboel mooie, romantische dagen. Maar goed, tennis is veranderd. De kalender is volgeraakt. En nu wordt die Davis Cup dus in een aantal weekenden, eigenlijk in een aantal midweekse weekwedstrijden, soort toernooien voor landen afgewerkt. Nederland heeft dat buitengewoon goed gedaan tot nu toe. Staat in de kwartfinale, is eenmalig in de oude opzet in de halve finale beland. Dus als dat zou lukken vandaag, dan zou dat wel een in ieder geval hele bijzondere prestatie zijn. En hebben ze dan een kans tegen Italië, denk je? Ja, het is een wedstrijd over drie partijen. En als je dan bedenkt dat onze kopman Griekspoor het waarschijnlijk moet opnemen tegen Yannick Sinner, de man die afgelopen weekend nog de finale haalde van de ATP-finals, de nummer 4 van de wereld, dan zou je dat punt normaal gesproken aan Italië geven. Maar, zeggen veel mensen, het dubbelspel, dat zou voor Nederland met Royer en Koolhof wel eens niet makkelijk, maar in ieder geval naar Nederland moeten kunnen vallen. Dan zou het 1-1 staan. En dat betekent dat de eerste partij van Van der Zandschulp, dat misschien wel de meest cruciale wordt. Dat is de verwachting, die is om 10 uur straks al. Die speelt dan tegen de één na beste Italiaan. Dan zou je denken dat is meneer Musetti, want die staat 27 op de wereldranglijst. Maar ze vinden dat die wat met zijn vorm aan het struggelen is. Dus dan wordt dat Arnaldi of Zoneco. Dat zijn mensen die rond de 45ste plaats op de wereldranglijst bivakeren. Ja, en Van der Zandschulp, dat is een beetje het kan vriezen, het kan dooien. Die kan hele goede partijen spelen, afwisselen met hele matige. Maar mocht hij een goede partij spelen, en die Davis Cup roept altijd iets aparts op, en neemt hij een voorsprong in de eerste partij, ja, dan zit er heel veel druk bij Italië. En dan zou het inderdaad zomaar kunnen voor de Nederlanders. Maar ja, dat wordt waarschijnlijk wel het cruciale moment in de wedstrijd. En als we dan toch over Italië hebben, Ajax speelt in Rome in de Champions League. Wat verwacht je van de Ajax-vrouwen? Nou ja, die zijn natuurlijk voortvarend gestart met die sensationele overwinning op Paris Saint-Germain. Afgelopen weekend overigens weer gewoon geland met de voeten op aarde. Want een 1-0 nederlaag tegen Twente in de competitie, hun eeuwige rivaal hier in Nederland, geeft ook wel aan dat het constante niveau van Ajax nog helemaal niet zo idioot hoog is. Maar dat ze ook wat boven zichzelf zijn uitgestegen. Neemt niet weg dat met die gedachte in het achterhoofd, Roma speelde de eerste wedstrijd gelijk tegen Bayern München. Het is in een hele andere ambiance vanavond in een stadionnetje waar hoger 3000 mensen kunnen komen. Maar goed, Ajax zal zich goed willen presenteren. Heeft zeker ook weer een goede kans om daar in Rome ook tot een goed resultaat te komen. Ja, en met die moed van de eerste wedstrijd en die durf en dat elan, als ze dat kunnen opbrengen, zouden ze ook vanavond zomaar weer een hele goede Champions League wedstrijd kunnen spelen. Ja, en als dat gebeurt, dan gloort er ineens van alles in die pool. Maar het niveau is nog heel wisselend. Dat bewees ook afgelopen zondag. Dus zekerheden bestaan niet. Zo die al überhaupt zouden bestaan, maar zeker niet op dit niveau. Dus ja, wat kan wat dat betreft heel veel kanten op vanavond voor Ajax daar in Rome. Tom, dankjewel. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus als mijn online bestelling plotseling niet wordt geleverd, vertrouw ik erop dat het goed komt. Hey, buf. Nee, hier ligt niks. Online staat dat mijn vlogcamera is bezorgd bij de buren. Maar die weten van niks. En de verkoper en bezorgdienst wijzen alleen maar naar elkaar. Nee, niet bij ons, nee. Dus bel ik ARAG. Dan wordt het sowieso juridisch goed opgelost. Goedemiddag, met Mehmet van ARAG. Hoe is het met u? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota, ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Wat zit er deze week in de cultuuragenda van Werk en Uitvoering? Bijvoorbeeld de diverse identiteiten van Elmer. Cellist Kalle de Bier komt langs met zijn peperdure strijkstok. En wat is in hemelsnaam de grote Ik heb hier geen zin in show? Morgen VPRO NPO 2, Wilfried de Jong in Werk in Uitvoering. Bij Ecoplaza kiezen wij voor kleinschalig en 100% biologisch. Zorg voor mens, dier en natuur. En dat proef je, dat is echt lekker. En helemaal lekker, het zijn de proef maar prijsweken bij Ecoplaza. Zoals die lekkere Root Health haverdrank, gemaakt van fijne granen en 100% puur bronwater. Nu 1 plus 1 gratis. Kom naar de proef maar prijsweken van Ecoplaza, de biologische supermarkt. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis en nu heb ik wel een studieschuld van €15.000. Maar ik heb niet een beetje van. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. NPO Radio 1. De hoofdpunt van het nieuws, Wouter. De PVV is de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. De partij groeit naar 37 zetels, blijkt uit de voorlopige prognose. Op nummer 2 komt GroenLinks-PvdA met 25 zetels. De VVD staat op 24. Nieuw Sociaal Contract komt de Tweede Kamer binnen met 20 zetels. Coalitiepartijen D66 en CDA verliezen beide meer dan de helft en gaan naar 9 en 5 zetels. Dus D66, 9, CDA 5. BBB staat in deze voorlopige prognose op 7 zetels. Israël zegt dat er vandaag nog geen gijzelaars uit Gaza worden vrijgelaten. Er zou nog worden onderhandeld over de details van de deal over een vierdaagse wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten in ruil voor de vrijheid van 50 gegijzelden in Gaza. Maar volgens premier Netanyahu gebeurt dat niet voor morgen. In België zijn meerdere invallen gedaan vanwege de aanslag op Zweedse burgers vorige maand in Brussel. 3 mensen zijn opgepakt. Er werden eerder al 2 verdachten gearresteerd. Bij die aanslag werden 2 Zweden doodgeschoten. En de vermoedelijke dader werd de volgende dag gedood door de politie. En Daryl Hall daagt zijn muzikale partner John Oates voor de rechter. Het muziekduo Hall en Oates werd in de jaren 70 en 80 bekend met nummers als Rich Girl en You Make My Dreams. Volgens de Amerikaanse entertainmentwebsite TMZ heeft Hall een rechtszaak aangespannen omdat Oates liedjes van het duo gezongen zou hebben tijdens solo-optredens. Hall heeft ook gevraagd om een contactverbod. Bij Weerplaza, Raymond Klaassen. Raymond, de kou is weer weg, hè? Vandaag is de kou weer eventjes weg, inderdaad. Het is zacht momenteel in Nederland met temperaturen rond de 10 graden. Nu dus actueel. En het wordt nog wat warmer, want de temperatuur gaat oplopen naar 11 tot 13 graden. Het is ook grotendeels droog vandaag. Overdag zien we dan een afwisseling van wolkenvelden. En zeker in de ochtend ook wel perioden met zon. Maar naarmate de middag voordat neemt de bewolking toe. En dan krijgen we aan het eind van de middag de eerste regen in het noorden van het land. Het is een regenstoring dat van noord naar zuid over het land trekt. En daarachter krijgen we te maken met fikse buien. In de tweede helft van de avond wordt dat al merkbaar. En die buien, ja, die zijn toch wel een voorbode voor een zeer gure dag morgen. Oh, en morgen en dan het weekend, wat gaat het worden dan? Ja, morgen dan komen we niet meer in de dubbele cijfers met de temperatuur. Sterker nog, het wordt hooguit een graad of 6, misschien 7. En daarbij staat een forse noordwestenwind. Je moet denken aan een windkracht 5, 6 boven land. En aan zee kan de wind zelfs hard tot stormachtig worden. In het Waddengebied misschien wel eventjes af en toe stormkracht. Ik sluit dat zeker niet uit. Forse buien die over gaan trekken. Hier en daar ook met hagel en onweer. En ja, natuurlijk bij dat soort buien ook windstoten. Zware windstoten. 75 tot 100 kilometer per uur in de kustprovincies en rond het IJsselmeer. En ja, daar staat al een voorwaarschuwing uit voor code geel. Dus morgen echt een gure dag. Raymond, dankjewel. En Tim, hoe gaat het op de weg? Het begint wat drukker te worden onderweg. Wat opvalt is dat er eigenlijk geen bijzonderheden zijn. Het zijn tot dusver echt alleen maar dagelijkse files. De A4 bijvoorbeeld, Den Haag richting Rotterdam. Tussen Den Haag-Zuid en de Keteltunnel, 6 kilometer. Doe je ongeveer 20 minuten langer over. Ook drukt op de A16 Breda richting Rotterdam. Tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Terbrechtseplein, 20 minuten langzaam rijden. De A50 is er ook vroeg bij. Vanuit Arnhem naar Os een file tussen knooppunt Valburg en Ravenstein. Een kwartiertje extra rijden daar ongeveer. En tot slot de N35 vanuit Zwolle naar Almelo. Vanaf de Salland-Twente-tunnel file tot aan Wierde. Daar zijn weggebruikers ook 10 minuten langer onderweg. Ster. Als ondernemer denk je vooruit. Ook aan de verkoop van je bedrijf. Maar wat is de onderneming eigenlijk waard? En hoe vind je de juiste koper? Rembrandt is dé fusie- en overnameadviseur. Wij begrijpen de vragen die spelen, kennen de dynamiek van het overnameproces en bieden een netwerk vol mogelijkheden. Ik ben Wouter Jolie, director bij Rembrandt M&A. Wij maken voor u het verschil. Ontdek hoe op rma.nl. Ja, dat is weer een mooie actie van Staatsloterij. Als je nu abonnee wordt, krijg je gewoon je eerste trekking gratis. En maak je kans op 100.000 euro. Belastingvrij. Oh yeah. Mis geen jackpot en word nu abonnee op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Een spel van Nederlandse Loterij. Speel bewust 18+. Met de fijnste materialen creëren we de mooiste fauteuils. Op maat gemaakt en ontwikkeld in Duitsland. Gun u zelf ook een relax fauteuil van Meubelzorg. Ga naar meubelzorg.nl en... relax in een fauteuil van Meubelzorg. Zo, dat is chill! Hey, en wij mogen lichtbad! Ah, ik zei toch dat het een topdeal was! Wil je ook een nachtje heerlijk crashen voor een habbekrats? Voor de beste hoteldeals en meer... check je socialdeal.nl. Kies je korting tijdens de Black Friday deals bij Meubelzorg. In de winkel of op meubelzorg.nl. Op zoek naar een megadeal? Ontdek de beste Black Friday deals op socialdeal.nl. Met de PVV als veruit de grootste partij is het nu aan Geert Wilders om een coalitie te gaan vormen. Rachid Azroet, politicoloog en communicatiewetenschapper. Welke opties zijn er voor Wilders? Nou, om te bedenken welke opties er zijn. Goed, is de eerste vraag van wat weten we over coalitievorming? Er zijn een aantal theorieën over op wat voor manier coalities tot stand komen. En die houden rekening met een aantal zaken. En bijvoorbeeld over partijen willen eigenlijk een coalitie met zo min mogelijk partijen. Met eigenlijk zo min mogelijk zetels die wel een meerderheid hebben. Want dan hoef je het minste macht te delen met anderen. Maar je moet ook natuurlijk rekening houden met ideologische afstanden tussen de partijen die in de coalitie zitten. Want die wil je natuurlijk eigenlijk ook zo klein mogelijk houden om zoveel mogelijk je eigen beleid vorm te kunnen geven. En als je dat in gedachten houdt, dan volgen daaruit eigenlijk twee belangrijke observaties met de huidige uitslag. En dat is ten eerste dat de VVD en NSC eigenlijk een soort sleutelpositie innemen, want er is geen coalitie mogelijk zonder hen twee. En de tweede observatie is dat eigenlijk de meest voor de hand liggende coalitie inderdaad is tussen de PVV, NSC en VVD. Minste aantal partijen, ze hebben net een meerderheid. En die ideologische afstand is het kleinst van eigenlijk alle opties die er mogelijk zijn. Dat is als je natuurlijk puur naar de Tweede Kamer kijkt. Maar we hebben natuurlijk inderdaad ook een Eerste Kamer. En die partijen hebben samen in de Eerste Kamer lang geen meerderheid. En daar komt natuurlijk eigenlijk de BBB dan om de hoek kijken. Met 16 zetels in de Eerste Kamer, dan nog zou een coalitie met de BBB erbij geen meerderheid hebben. Maar dan komen ze in ieder geval in de buurt. Wat betekent dat dan met wellicht nog wat kleine onderhandelingen met andere partijen die wel willen steunen, niet zozeer in het kabinet willen zitten, dat ze ook die meerderheid in de Eerste Kamer kunnen veiligstellen. Wilco Boom, ja, een sleutelrol dus voor NSC en VVD en eigenlijk ook wel BBB. Maar goed, als we even kijken naar NSC en VVD, hoe groot is de kans dat ze willen een coalitie met PVV? Nou, even met de VVD beginnen maar. Inderdaad, 10 zetels in de Eerste Kamer. Kijk, de VVD zit hier natuurlijk helemaal niet op te wachten. En aan het begin van de week nog stak lijsttrekker Jessel Gustad ook helemaal niet onder stoelen of banken. Zij zou niet gaan dienen onder premier Wilders in een kabinet, zei ze toen. En daarmee bedoelde ze niet alleen zichzelf, maar daarmee bedoelde ze de hele VVD. Dus de hele VVD. De VVD zou niet in een kabinet met de PVV gaan stappen. En dit zei ze toen bij Sven op 1. Weet u, ik zie ten eerste Wilders niet de grootste worden. Ik denk dat Nederlanders een leider zoeken voor het land die kan verbinden, die de boel bij elkaar houdt. Er is voor alle Nederlanders. Ons land ook internationaal kan aanvoeren. En daarnaast zie ik Wilders ook niet een meerderheid kunnen vormen. Dus er zijn verschillende redenen waarom ik dat niet zie gebeuren, maar ik ook niet ga doen. U gaat niet onder Wilders in een kabinet zitten? Nee, ik vind dat dit land een leider verdient die er is voor iedereen. U gaat überhaupt niet regeren met premier Wilders? Nee, dat ga ik niet doen. Nee, dat ga ik niet doen, zei Jessel Gustus. Maar ja, inmiddels is alles anders. Ze kon zich toen ook nog niet voorstellen dat de PVV de grootste zou worden. Nou, het tegendeel is gebeurd. Hè. 37 zetels, verreweg de grootste. En daardoor komt die vraag natuurlijk toch weer op. En dan merk je toch wel dat onder druk alles vloeibaar wordt. Ook in politiek Den Haag. Want dit zei Jessel Gustus gisteravond. Hij moet nu kijken of hij überhaupt die meerderheid krijgt. Dus wij gaan zelf kijken waar wij op uit zijn gekomen. De stemmen worden nog geteld. En morgen in de fractie daar ook goed even bij stilstaan. Maar het voortouw ligt nu echt bij Wilders. Maar ik hoorde u niet herhalen, die uitspraak. Nou, die uitspraak deed u eigenlijk niet zo heel lang geleden. Ik herhaal hem zo verder dat ik toen ook aangaf. Ik zie niet hoe de heer Wilders een meerderheid kan vormen. En daardoor zal er niet een premier Wilders komen. De kiezer heeft gesproken en het is nu aan de heer Wilders om te laten zien dat hij die meerderheid wel kan vormen. Maar we moeten het echt zien. Ja, we moeten het echt zien, was wat ze gisteravond zei. Terwijl eerder deze week zei ze, nee, dat ga ik niet doen. En zoals collega Lars Geerts al constateerde, die uitspraak van eerder deze week, die herhaalde ze niet. Dus we kunnen concluderen dat de VVD in elk geval wel wil praten. Dat is natuurlijk nog geen garantie dat het ook daadwerkelijk tot een kabinet gaat leiden waar zowel de PVV als de VVD in zitten, maar gesproken gaat er worden. En Omtzigt, want die was eerder in de campagne ook vrij helder over dat hij dat echt niet zag zitten met de PVV vanwege het grondwettelijke. En nu? Ja, dat grondwettelijke, dat was voor hem heel belangrijk. Dat is natuurlijk ook logisch. Omtzigt die is heel erg van de wet moet worden nageleefd, de regels, het moet volgens de regels worden gespeeld. En dat was voor hem de reden om dat niet te willen. En dat klonk zo eerder in de campagne. Je zegt de vrijheid van meningsuiting, artikel 1, hè, dat iedereen gelijk is. Maar ook de vrijheid van godsdienst. Ja, daar leg je de eet op af. En als er dan een verkiezingsprogramma ligt dat zegt geen moskeeën en geen Korans, dan... Ja, dan zeg je, dan overtreed je het censuurverbod, vrijheid van godsdienst. Maar u sluit hem dus uit? Nou, die standpunten die leiden ertoe dat je samen geen regering hebt. Als hij die standpunten er afstand van zou doen, dan zou u met hem kunnen werken. Nou, als er een ander verkiezingsprogramma zou liggen, en dat ligt er niet. Nee, dat andere verkiezingsprogramma ligt er nog steeds niet. We hoorden via dat de fractie, de toekomstige fractie van NSC, van Pieter Omtzigt, er ook een beetje mee worstelt. Dat ze er ook een beetje verdeeld over zijn. Dat ze ook het gevoel hebben, ja, je kunt deze verkiezingsuitslag niet negeren. En vandaar dat Pieter Omtzigt ook nu, gisteravond, in elk geval wel bereidbaar is om bereid is om het gesprek aan te gaan. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Want wij hebben de plannen. En die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen. Maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar. Rachid Azroet, als u dit zo hoort, zou VVD en NSC in staat zijn, of in ieder geval hun poot stijf te houden en toch niet in het kabinet gaan? Of gaat het anders lopen? Nou ja, die mogelijkheid hebben ze zeker. Tenminste, zoals ik net al zei, NSC en de VVD hebben eigenlijk een beetje de sleutelpositie. Er is eigenlijk geen, in ieder geval geen meerderheidscoalitie mogelijk zonder dat ook zij twee erin meedoen. Een alternatief voor de samenwerking met de PVV is dat ze met GroenLinks-PVDA samen gaan werken. Dan hebben ze nog net geen meerderheid. En dan zou er dus nog een vierde partij bij moeten komen. Ik weet niet, even nu niet zeker of bijvoorbeeld ChristenUnie ook voldoende is, maar in ieder geval D66 zou voldoende zijn. En dan hebben ze een meerderheid in de Tweede Kamer. En ook geen echte meerderheid in de Eerste Kamer, maar daar zitten ze ook krap tegenaan. Dus er is een alternatief. En zodra het alternatief is, geeft dat natuurlijk ook een onderhandelingspositie met Wilders. Dus wat kunnen ze van hem gedaan krijgen, dat hij hun kant op beweegt met het dreigement: als jij dat niet doet, dan gaan we naar links toe. Maar goed, dat gezegd hebbende, de afstand natuurlijk tussen VVD en GroenLinks, PvdA, is wel dusdanig groter dat waarschijnlijk ook niet in hun, dat is voor het VVD in ieder geval, niet in hun belang is om te zeggen van ja, dat is een kant die we op willen. Nee, plus de overwinning van PVV is heel groot, 37 zetels. En de opstelling van Wilders speelt ook nog een rol. Nou ja, zijn opstelling gaat dus zeker een rol spelen. Omdat, tenminste, we weten dat in ieder geval in eerste instantie VVD en NSC niet met die partij, of het niet zagen zitten om met die partij in zee te gaan. Omdat de Wilderse partij nu zo groot is, voelen ze zich misschien wel genoodzaakt. Maar goed, nog steeds, omdat zij dus die kernpositie hebben waar niemand omheen kan, gaan ze natuurlijk eisen stellen. En dat betekent dat Wilders als het ware onder druk komt te staan om toe te geven. Ja, en wat je hierbij denk ik moet bedenken is dat ze in de eerste plaats alle drie, VVD, PVV en NSC, alle drie vinden dat er een veel strenger asielbeleid moet komen. Daar kunnen VVD en Omtzigt dus de PVV tegemoetkomen en een akkoord over sluiten. En in ruil daarvoor kunnen ze bijvoorbeeld tegemoetkomingen eisen van Wilders, bijvoorbeeld op het gebied van Oekraïne. De PVV van Wilders is een van de weinige partijen in de Kamer die tegen wapenleveranties van Nederland aan Oekraïne was vanwege die oorlog met Rusland. Dat punt zullen VVD en NSC absoluut niet willen opgeven. En daarvoor kunnen ze dus bij hem op compromisbereidheid aandringen. En zal Wilders ook moeten bewegen. Hij zal zich ook realiseren dat hij niet alleen maar kan nemen en dat hij ook iets zal moeten geven om tot een meerderheidskabinet te komen. Maar korte samenvatting is dat dit toch wel de meest reële optie is, een rechtskabinet? Ja, eigenlijk wel. Ja. En ik denk dat GroenLinks Partij van de Arbeid onder leiding van Frans Timmermans daar ook helemaal geen zin in hebben. Wij zullen onze verantwoordelijkheid nooit ontlopen, maar ik zie, er gebeurt precies wat ik u heb verteld voor de verkiezingen. Ze zoeken elkaar heel snel op. Ze zoeken elkaar heel snel op. Dat is inderdaad wel de verwachting dat dat nu gaat gebeuren. En Timmermans, met al zijn ervaring, begrijpt natuurlijk ook dat zijn partij of zijn combinatie van partijen dan voorlopig niet aan te pas komt. Hartelijk dank ook aan Rachid Azroet, politicoloog en communicatiewetenschapper. Want u moet college gaan geven. Wordt een interessant dagje. Ja, zeker. Ik ga straks lekker met mijn studenten ook nog een terugblik gaan doen op deze verkiezingen. Hartelijk dank voor de komst hier naar de studio. Na 8 uur praten we uiteraard ook door over de verkiezingen. Dan zit hier Josse de Voogd, geograaf. Reageren op het NOS Radio 1-journaal kan op X via @NOS Radio 1. En doe dat met hashtag R1JN. Een boodschap inspreken kan ook via de gratis Radio 1-app. Of stuur een mail naar r1jn@nos.nl. In Haarlemmermeer leek het wel of er gisteren Amerikaanse verkiezingen werden gehouden. Dat lezen we bij Omroep NH. Ja, mensen konden daar hun stem uitbrengen in een klassieke Amerikaanse schoolbus die van Nieuw-Vennep via Halfweg naar Hoofddorp reed. En bij Stemmers in de Smaak viel, horen we bij NH. Ik vind het wel heel goed wat ik zeg. Normaal gesproken heb ik wel tijd om te stemmen, maar vanavond niet. Dus ja, en als ik het dan uit mijn werk kan doen, is het alleen maar beter. Gewoon zo makkelijk uit om zo hier vanuit het station bij de bus te stemmen. Dus ja, heerlijk. Geen tijdsverlies. Het is echt vet. Ik vind het echt. Ik werd direct aangetrokken en ik kwam direct hierheen. Ik dacht, ik kom stemmen. Ja, de bedoeling was dus van het rijdende stembureau dat mensen met de bus konden reizen van en naar hun werk bijvoorbeeld. En die reistijd dan handig konden gebruiken om te stemmen. Ja, dat is een hele goede combinatie natuurlijk. Als iedereen dat gaat doen, dan moet je wel een hele grote bus hebben. Maar het idee is er. En in de bus was het waarschijnlijk warmer dan in een stembureau in Almere Muziekwijk. Eigenlijk moet ik zeggen stemtent. Er was daar een partytent neergezet om te stemmen. Bij verkiezingen eind november is dat best een koude keuze. Te koud, horen we van de stembureauvoorzitter bij Omroep Flevoland. Nou, u ziet hoe ik gekleed ben. Ik heb mijn handschoenen aan. U ziet, ik heb een thermoshirt aan zelfs hier. Dat komt gewoon omdat met deze kou de gevoelstemperatuur was vandaag 5 graden. Dat is onacceptabel. De voorzitter stuurde in september nog een waarschuwingsmail naar de gemeente over die dreigende kou. En de reactie van Almere was toen, op kou kunt u zich goed kleden. Ja, maar niet als je als voorzitter zit. Nou, precies. Of als andere mensen die daar de hele dag zitten. Dat is natuurlijk het verschil. Als je even je stem komt uitbrengen, dan ben je zo weer weg. Maar als je de hele boel in de gaten moet houden de hele dag, dan moet je je wel heel erg warm aankleden. Dus daar gaan ze waarschijnlijk nog wel even over nadenken voor de volgende keer in Almere. Het grootste dier op aarde heeft zijn weg terug weten te vinden naar de Indische Oceaan. Daarover schrijft de BBC. De blauwe vinvis verdween volgens de Britse omroep decennia geleden uit de wateren rond de Seychellen, de eilandengroep bij Madagaskar. Want walvisjacht verdreef het dier. En nu blijkt, onder meer op basis van een jaar van onderwatergeluidsopnames, dat de blauwe vinvis er terug is en in het gebied waarschijnlijk ook weer kleintjes groot brengt. Het hoofd van het onderzoeksteam concludeert bij de BBC hoopvol dat hieruit blijkt dat als mensen stoppen met het massaal doden van een diersoort, ze de kracht kunnen hebben om te herstellen. En wat begon als een fastfoodzaak in een tv-serie is nu een echte snackbar geworden. De Rotterdamse komiek Giandino Asporaat speelde jarenlang de legendarische verkoper Judeska in tv-programma's en speelfilms. En de zaak waar dit personage werkt, FC Kip, heeft nu een echt filiaal gekregen. Gisteren geopend in het centrum van Rotterdam, zien we bij Omroep Rijnmond. Door natuurlijk, hoe kan het ook anders, verkopen Judeska. Ik ben dankbaar, laat me je echt zeggen. Want ik was eigenlijk, kijk, dit is in Rotterdam. En natuurlijk hoop je dat er mensen komen, maar deze gekte had ik niet verwacht. En dan kom je buiten, zie je al die mensen, gewoon zulke blije gezichten. Weet je, dan ben je gewoon dankbaar en echt nederig. Het begon ooit dus als een virtuele fastfoodzaak, maar FC Kip lijkt in de echte versie in een behoefte te voorzien. Bij de opening was het zo druk dat de Rotterdamse trams er niet meer langs kon. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt nu echt wat drukker op de weg. We naderen de 400 kilometer file in het hele land. Wat erbij komt is een melding van een kapotte auto op de A16 Breda richting Rotterdam. Kom je tegen bij Dordrecht, de eerste half uur file rijden vanaf Zevenbergse Hoek. En een ongeluk op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Bij knooppunt Raasdorp is nu de rechterrijstrook dicht. De vertraging is nu ongeveer 10 minuten, maar dat kan nog wel eens op gaan lopen. NPO Radio 1. Bezorgdheid bij moslimorganisaties in Nederland over de winst van de PVV, omdat Geert Wilders in zijn verkiezingsprogramma de islam uit Nederland wil weren. En die bezorgdheid merkt burgemeester Ahmed Marcouch van Arnhem ook. Zo vertelde hij aan verslaggever Josephine Trehi. Nou ja, dit is natuurlijk hoe de democratie werkt. En daarom is het ook zo belangrijk dat mensen ook hun stem uitbrengen. En zoals het er nu uitziet, is de PVV de grootste partij. Ik merk wel nu al dat veel mensen daar ook zorgen over hebben. Omdat hier toch een hele specifieke groep in de samenleving heel specifiek al jaren benoemd als niet onderdeel uitmakend van deze samenleving. Ik kan me nog herinneren dat ik hier werd voorgedragen als burgemeester en dat de heer Wilders hier stond te demonstreren omdat iemand met mijn achternaam en religie zo'n functie niet zou mogen uitoefenen. Dus u kunt zich wel voorstellen dat heel veel Nederlanders met een islamitische achtergrond bijvoorbeeld, of een achtergrond als vluchteling, dat die zich wel zorgen maken over het feit dat als de heer Wilders straks de premier van Nederland is, of hij in oprechtheid dat voor alle Nederlanders kan zijn. Want hij heeft nog nooit, en ook in deze verkiezingen, heeft hij nooit afstand genomen van die antidemocratische, antirechtsstatelijke standpunten. En dat is toch wel belangrijk om te doen als je het meent. Niet alleen maar ergens parkeren, maar daadwerkelijk spijt betuigen, berouw en zeggen van... nou ja, ik zie de wereld niet meer zoals ik hem zag. En dan ja, dat vertrouwen ook bij die gemeenschappen herstellen in zoverre dat kan. Burgemeester Marcouch van Arnhem. Mohsin Köktaş is voorzitter van het contactorgaan Moslims en Overheid. Goedemorgen. Goedemorgen. Herkent u die zorgen die Marcouch schetst? Zeker. Dat is inderdaad, bezorgdheid is heel groot bij moslimgemeenschap. En want hoewel hij zei dat er een premier zou worden voor alle Nederlanders, maar mensen met een islamitische achtergrond en vooral met andere afkomst, dan zei die ook eerdere uitspraken dat zij niet bij Nederland horen. Dus ik vraag me af of wij ook bij de alle Nederlanders horen. Waar maakt u zich concreet het meeste zorgen over? Nou, over ik heb ook de partijprogramma doorgenomen. En daarin staat heel duidelijk dat zij gaat islamitische scholen verbieden en een Koran verbieden en dan moskeeën gaan sluiten. En ook hoofddoeken gaat alle overheidsgebouwen. En waarschijnlijk gaat hij beginnen met de hoofddoek. En dan zijn heel veel werkplekken gebieden van waar moslima's met hoofddoek werken, dan enorme problemen gaan ontstaan. Maar nou heeft Wilders al gezegd dat hij wel ziet dat dit er bij de andere partijen niet doorheen komt. Dus dat hij daar dan nu geen werk van gaat maken. Nou, dat... ja, dat weet ik niet. Dat moet ik gewoon eerst zien. Dat vertrouwen is zo laag, sowieso op de overheid, maar nu helemaal geen vertrouwen meer. Wij zullen eerst zien en dan pas geloven. Maar het is, tegelijkertijd, het is ook in de grondwet verankerd, hè, dit soort rechten. Voelt zich daardoor dan niet gesteund door die grondwet? Nou, dat is onze enige hoop eigenlijk, dat er grondwet geheel blijft. Want hij zou ook in zijn eerdere uitspraken gezegd dat als er een wet een beperking is, dan wet is te veranderen, zei hij. Dus in dat geval, ik hoop dat het Nederlandse grondwet in stand houdt. En dat Nederland blijft als een rechtsstaat. En daar vertrouwen we wel op de grondwet. Ik hoop dat die andere partijen in rechtsstaat geloven dat dat niet zou gebeuren. Gaat u wat dat betreft als organisatie ook nog extra gesprekken voeren, bijvoorbeeld met die andere partijen, zoals NSC en PVD? Dat zal wel gebeuren in de toekomst. Maar wij praten ook sowieso met de overheid. Als de regering, als de PVV gaat regeren, dan zijn wij als CMO een van de zeven religieuze organisaties die met het ministerie van Justitie in gesprek zijn, periodiek. Dus dat gaan wij ook sowieso doen met de overheid. Nee, maar u gaat niet extra druk op uitvoeren op NSC en VVD of BBB om te zeggen, hou jullie rug recht. Pardon, hou jullie rug recht. Nee, dat tot nu toe alle uitspraken dat zij gewoon in de rechtsstaat geloven, daar zou geen verandering in komen. Dat heeft ook Pieter Omtzigt al gezegd. Daar heeft u wel vertrouwen in dus. Ja, nou, eerst zien. Want als het om moslims gaat, dan verandert heel veel dingen. Dus dan wordt zelfs de vrijheid van meningsuiting is anders geïnterpreteerd als het om moslims gaat. Dus dan moet ik eerst zien. Maar wij blijven praten inderdaad met de politici, want wij geloven in democratie en rechtsstaat. Dank u wel, Mohsin Köktaş, voorzitter van het contactorgaan Moslims en Overheid. In het buitenland kijken ze ook mee naar onze voorlopige verkiezingsuitslag. Vlaams Belanglijsttrekker Tom van Grieken feliciteert Wilders en ziet overeenkomsten met zijn partij. Men ziet dat partijen zoals het Vlaams Belang in Nederland, de PVV, onze zusterpartij, de wind in de zeilen heeft. EU-correspondent Ardy Stemmerding. Hoe wordt er verder in Europa gereageerd? Nou, vanuit de officiële kanalen, hè, dus bijvoorbeeld de Europese Commissie of de Europese Raad, blijft het stil. Dat is iets wat je vaak ziet, hè, dat ze dan de verkiezingen vooral beschouwen of willen beschouwen als een nationale gelegenheid. Ook al kan ik je vast vertellen, Astrid, dat deze uitslag natuurlijk voor heel veel reactie intern zorgt in de Europese Unie. Maar het zijn vooral de mensen uit dezelfde politieke hoek als Wilders die van zich laten horen. Hè. Het was Orbán gisteren, de Hongaarse premier, die het had over een wind van verandering die nu waait, nu Wilders is gekozen. Hè? Orbán, die in de Europese Unie steeds meer op zichzelf staat, omdat hij de rechtsstaat in Hongarije niet wil respecteren en daarom ook al heel veel geld wordt ingehouden vanuit de EU. En daar sluiten andere politici zich bij aan. Marine Le Pen, hè, ook uiterst rechts uit Frankrijk, die hoop op verandering blijft leven. Je hoorde net van Grieken al eventjes. En ook Salvini, hè, rechtspopulist uit Italië, die zegt dat die is blij dat zijn bondgenoot gewonnen heeft. Die heeft het over een nieuw Europa. En die zegt partijen als de onze, die zijn in heel de EU bezig aan een opmars. En wat betekent deze verkiezingsuitslag überhaupt voor de rol van Nederland in die Europese Unie? Ja, er zal natuurlijk heel veel afhangen van wat voor kabinet er uiteindelijk komt te zitten. Voorlopig zien we Mark Rutte hier gewoon nog in Brussel verschijnen, zolang er geen kabinet is. Hè. Komt er straks echt een premier Wilders en wil hij wel optrekken met Orbán, terwijl andere leiders hem op toppen steeds vaker links laten liggen? Ja, dat zal nogal bepalend zijn. Maar los van dat kabinet zal je ook zien dat deze uitslag gevolgen zal hebben op andere partijen en op de toon van het debat in de EU. Dat zagen we de uitslag van de Provinciale Statenverkiezingen, hè, toen BBB ineens omhoog schoot, dat er ineens veel meer weerstand kwam tegen het natuur- en het klimaatbeleid hier in Brussel. Uit angst bij partijen dat ze een soortgelijk effect zouden zien als in Nederland, namelijk dat je wordt afgestraft als je dat beleid aanhangt. Nou ja, reken maar dat dat effect nu nog veel sterker zal worden op klimaat, op de EU-hervorming, op migratie. Zeker als je weet dat er natuurlijk volgend jaar ook verkiezingen aankomen voor het Europese parlement. Ja, dat is dus allemaal de politiek. Wat schrijven internationale media over deze verkiezingswinst van de PVV? Nou, laat ik er eventjes één uitpikken. Politico, toch een heel belangrijk medium hier voor mensen die in de EU-bubbel zitten. Die zegt, dit is een nachtmerrie, de ergste nachtmerrie voor de EU, deze uitslag. Hè? Een politicus die voor de Nexit is. En Politico zegt, ja, ook al zal het net die Nexit misschien nog wel niet zo vaart lopen, dit zal hoe dan ook gevolgen hebben. Want wat moeten we verder met het klimaatbeleid? Hoe moet het met de uitbreiding, de hervorming van de Europese Unie en bijvoorbeeld het leveren van wapens aan Oekraïne? Hè? Wilders heeft de inval in Oekraïne wel veroordeeld, maar is tegenstander van het leveren van wapens. Nou ja, dat was met Rutte heel anders. Die liep juist voorop. Dus ze zien veel gevolgen. Dankjewel. EU-correspondent Ardy Stemmering. NPO Radio 1. De Oliebollenquiz. Met Roos Mogge en Jurgen van den Berg. Heb jij het nieuws van het afgelopen jaar een beetje gevolgd? Doe dan met je team mee aan de NPO Radio 1 Oliebollenquiz. Op zaterdagavond 30 december presenteren Roos Mogge en ik, Jurgen van den Berg, deze nieuwsquiz in de Vorstin in Hilversum. Dus houd je van pubquizzen en oliebollen? Meld je team dan aan op nporadio1.nl/oliebol. NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Ster. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het nieuwste jeugdboek van Harari, de wereldberoemde schrijver van de bestseller Sapiens. Waarom de wereld niet eerlijk is. Het cadeau voor nieuwsgierige kinderen. Geef meer met een boek. In de Libris Boekhandels vind je het beste cadeau. Zoals de nieuwste Dogman, Alle Honds aan Dek, van Dave Pilkey. Vol spanning, humor en actie. Ontdek het bij Libris en op Libris.nl. Podcastidee? Doe mee met de NPO Luister Podcast Pitch. En wie weet wordt jouw idee werkelijkheid. Het winnende idee zal samen met een omroep ontwikkeld worden tot podcast. Ga naar nporluister.nl/pitch. Inzenden kan tot en met 28 januari. Black Friday zit er alweer bijna op. Maar gelukkig heeft Mediamarkt nog het hele weekend Black Friday prijzen. Let's go! Nu bij Mediamarkt. kunst en verhalen uit Oekraïne in Kaleidoscope of Histories. En nieuwe perspectieven in Hanse Connecties. Nu in de Fundatie Zwolle. Museumdefundatie.nl. Black Friday bij Mediamarkt met een Acer Google Chromebook voor maar €199. Hoe laat je goede relaties weten dat je blij met ze bent? Door een mooi boek of leuke kalender voor ze te bestellen. Wij hebben al een voorselectie voor je gemaakt. Ga naar managementboek.nl/toprelatie. NPO Radio 1. 8 uur. Astrid Kersenboom. Het NOS Radio 1-journaal. Goedemorgen. De PVV van Geert Wilders heeft de Tweede Kamerverkiezingen overtuigend gewonnen. Een overzicht van het nieuws, Wouter Walgemoet. In de voorlopige prognose krijgt de PVV 37 zetels in de nieuwe Tweede Kamer, 20 meer dan in de huidige Kamer. GroenLinks-PVDA wordt de tweede partij met 25 zetels. De VVD staat op 24. Nieuw Sociaal Contract komt als nieuwkomer de Tweede Kamer binnen met 20 zetels. De BBB behaalt 7 zetels. En D66 verliest, net als het CDA, meer dan de helft van de zetels. D66 staat nu op 9. Het CDA gaat naar 5. BVNL, 50PLUS en Bijeen verdwijnen in deze voorlopige prognose uit de Tweede Kamer. In 9 gemeenten moeten de uitslagen nog binnenkomen. Voor het eerst in de parlementaire geschiedenis lijkt het erop dat de SGP bij de verkiezingen meer stemmen heeft behaald dan de ChristenUnie. Beide partijen staan nu op 3 zetels, maar de SGP heeft een voorsprong van 5000 stemmen. Regeringspartij ChristenUnie verloor 2 zetels, terwijl de SGP stabiel is gebleven op 3. In Duitsland hebben veiligheidstroepen panden in Berlijn, Neder-Saxen, Noord-Rijn-Westfalen en Schleswijk-Holstein doorzocht. De Berlijnse politie zette 350 agenten in bij huiszoekingen. De acties hebben te maken met het verbod op de terroristische organisatie Hamas en het pro-Palestijnse netwerk Samidoun in Duitsland. Duitsland verbood begin november alle activiteiten van Hamas. En daarmee werd een signaal afgegeven tegen de volgens de Duitse regering anti-Israëlische en antisemitische propaganda. Er worden vandaag nog geen gijzelaars uit Gaza vrijgelaten, zegt een hoge Israëlische veiligheidsadviseur. Volgens hem wordt er nog onderhandeld over de details van de deal met Hamas. Israël en Hamas sloten dinsdag een akkoord over een 4-daagse wapenstilstand en de vrijlating van Palestijnse gevangenen. In ruil daarvoor zou Hamas 50 gijzelaars vrijlaten, vrouwen en kinderen. Volgens Israël zal de vrijlating niet voor morgen gebeuren. Premier Netanyahu zegt dat de gijzelaars die niet vrijkomen hulp krijgen van het Rode Kruis. De hulporganisatie zegt zelf nog van niets te weten, maar wil wel helpen. De Verenigde Staten hebben een onbekend aantal drones neergeschoten die waren gelanceerd vanuit delen in Jemen onder controle van Houthi-rebellen. Volgens het Amerikaanse leger werden de drones neergehaald door een oorlogsschip dat op patrouille was op de Rode Zee. Gisteravond zeiden Houthi-rebellen meerdere raketten te hebben afgevuurd op militaire posten in de zuidelijke Israëlische badplaats Eilat. Mogelijk zijn dezelfde raketten nu door de VS uit de lucht geschoten. In Landgraaf in Limburg is afgelopen nacht een agent aangereden. Het gebeurde bij een achtervolging van een gestolen auto. De verdachte reed tegen een stilstaande politiewagen en raakte de agent die naast de auto stond. Die is met onbekend letsel naar het ziekenhuis gebracht. Hij was wel aanspreekbaar. De verdachte wist te ontkomen en is nog op de vlucht. Het weer, zon en wolken wisselen elkaar af vandaag. Op een enkele bui na blijft het droog bij 11 tot 13 graden. Vanavond vanuit het noorden regen met kans op onweer en hagel. Morgen opnieuw buien, veel wind en maximaal 8 graden. Verkeersinformatie Tim Schaap. De drukte op de weg neemt toe en we kunnen wel stellen dat de ochtendspits nu echt is begonnen. De meeste files komen voor op de wegen in Zuid-Holland en Noord-Brabant. Wat opvalt is een lange file op de A1 vanuit Amersfoort naar Amsterdam. Bij Hilversum gebeurde een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. Houd rekening met ongeveer 50 minuten vanaf Amersfoort. Dan nog de A9, een file vanuit Alkmaar naar Amstelveen. Tussen Heemskerk en knooppunt Raasdorp 20 minuten langzaam rijden. Daar gebeurde ook een ongeluk en er zijn 2 rijstroken dicht. Verder nog drukt op de A2 Maastricht richting Eindhoven tussen Nederweert en knooppunt Leenderheide 20 minuten extra. En ook op de A16 een file vanuit Breda naar Rotterdam. Tussen dus knooppunt Zonzeel en Dordrecht 9 kilometer langzaam rijden. Ook daar zijn weggebruikers 20 minuten langer onderweg. Voorkom fouten. Doe je boekhouding online. Eenvoudig en snel met heyboekhouden.nl. Nieuwe verhalen in Kasteel Het Nijenhuis in Heino. Maria Rose en haar gasten nemen het kasteel over in Rose en Guests. Museumdefundatie.nl. Nu 15 maanden gratis. Wist je dat een kalfje dat net is geboren meteen bij de moederkoe wordt weggehaald? Omdat er anders te weinig melk overblijft om te verkopen. Gelukkig sluiten steeds meer boeren zich aan bij Kalverliefde. Dat is melk van koeien die wel zelf hun kalfjes mogen voeden. Kalverliefde. Eerst het kalf, dan wij. Ga op zoek naar het roze pak bij Albert Heijn en Plus. Is het een stoel of een troon? Een symbool in films, sprookjes? Een teken van macht of niet meer van deze tijd? Nu te zien op Paleis Het Loo. Kracht van de troon. Tickets op paleishetloo.nl. Het NOS Radio 1-journaal. Het is duidelijk, de grote winnaar van de verkiezingen is de partij van Geert Wilders. De PVV wordt veruit de grootste partij van Nederland in de Tweede Kamer. Met de stemmen die tot nu toe zijn geteld, en dat zijn ze bijna allemaal, staat de partij op 37 zetels. En de eerste partij die volgt is GroenLinks-PvdA met 25 zetels en dan de VVD met 24. Geert Wilders wist niet wat hij hoorde toen de exit polls gisteren al aangaven dat hij mogelijk 35 zetels zou halen. Politiek verslaggever Wilco Boom. Ja, we kunnen rustig spreken van een aardverschuiving, hè? Ja, daar is echt geen enkele twijfel over. En die aardverschuiving is misschien nog wel groter dan we ons op het eerste gezicht realiseren. Als je bedenkt dat de partij van Wilders geen partij is zoals alle andere partijen. Geen politieke vereniging met leden en een bestuur. Maar dat het een stichting is waar Wilders eigenlijk als enige de scepter zwaait. Waar ook geen leden zijn. Waar dus niemand eigenlijk iets te zeggen heeft. Dus eigenlijk een eenmansorganisatie. En die heeft inderdaad ongelooflijk veel kiezers achter zich gekregen. 37 zetels, dus een winst van 20. Nou, er zijn ook andere winnaars. Een nieuw sociaal contract van Pieter Omtzigt krijgt ook 20 zetels. Had er natuurlijk op papier maar één. Hoewel die in de praktijk, kun je zeggen, eigenlijk wel voor 5 zetels voorkeurstemmen had. Maar 20 zetels ook een grote overwinning. GroenLinks, Partij van de Arbeid, winnen 8 zetels. Ze hadden de 17, nu 25. En de BBB krijgt er 6 bij en heeft zometeen 7 zetels in de Tweede Kamer. In totaal zijn er dus 54 zetels van partij veranderd bij deze verkiezingen. Ja, Wilders zal dus het voortouw moeten nemen. Of in ieder geval willen nemen ook voor een coalitie. Dat willen nemen, zo klonk hij al wel. Hè? Hij lijkt wel voor te sorteren. Ja, dat heeft hij eigenlijk de hele campagne gedaan. De VVD had natuurlijk de deur voor hem opengezet door in augustus al te zeggen dat ze de PVV niet langer uitsloot als potentiële coalitiepartner. Dat deed Rutte altijd wel, maar Jessel Gus, zijn opvolgster, die hield daarmee op. Interessant, nog vorige week hoorde ik iemand van het campagneteam zeggen dat er bij de andere campagneteams sprake was van gepruts. Ik denk dat ze daar nu inmiddels wel iets anders over denken, maar in elk geval, Wilders die zette een charme-offensief in toen dat eenmaal duidelijk was dat hij in beeld kwam. En ja, dat charme-offensief dat heeft hij gisteravond geprobeerd door te zetten. Ik ben er ontzettend dankbaar voor. Het signaal wat die Nederlandse kiezer nu massaal geeft van ja, het moet anders. En ons verhaal van die Nederlander weer op één heeft dus heel erg veel mensen aangesproken. En daar moeten we wat mee doen. We hebben de mensen hoop gegeven. Ze hebben die hoop geuit in een stem. En ik ben er ontzettend trots op. En ik zie het ook als een enorme verantwoordelijkheid om met die paar miljoen stemmen, want dat zijn het, wat te gaan doen. Ik ben de mensen dankbaar en ik zal proberen dat grote vertrouwen waar te maken. Dat kan ik niet alleen, maar daar heb ik ook andere partijen natuurlijk voor nodig. Ja, hij is dankbaar. Hij voelt het als een enorme verantwoordelijkheid. En hij realiseert zich dat hij ook andere partijen nodig heeft. En dat is eigenlijk de Wilders die we de afgelopen weken in de verkiezingscampagne ook hebben gehoord. Toen hij al zei dat hij bereid was om van een aantal harde eisen uit zijn verkiezingsprogramma afstand te nemen. Dus ja, Wilders toont zich compromisbereid in de kabinetsformatie. Of dat tot iets gaat leiden, dat moeten we natuurlijk afwachten. Jos de Voogd is hier inmiddels, geograaf. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat valt er op als je kijkt naar de regio's waar vooral PVV is gestemd? Ja, dat is toch wel weer een nieuwe situatie dat het zo massaal overal is. Je had natuurlijk altijd al gebieden waar ze de grootste waren, maar ja, dat is nu het overgrote deel van Nederland. Met daarbinnen natuurlijk nog wel grote verschillen. Gebieden waar het echt een hele hoge score is of nip de grootste. Je zag eigenlijk de harde kern waar ze altijd sterk waren. Waren plekken zoals de Veenkoloniën in het oosten van Drenthe en Groningen. De Limburgse Mijnstreek bijvoorbeeld. Havengebieden rondom Rotterdam. De gemeenten die daar zijn, Schiedam en zo. Het westen van Brabant. Nou, dat is nog steeds zo. Alleen, er is veel bijgekomen. En daarbij zie je ook dat die groei dan toch iets sterker zit in de gebieden waar ze juist nog niet zo heel groot waren. Dat daar relatief wat meer groei is. Er zijn veel gemeenten in de Bijbelbelt. Dus de protestantse gordel door Midden-Nederland zijn ook naar de PVV gegaan. En wat je ook in de kiezerstromen ziet die Ipsos heeft onderzocht, zie je eigenlijk van, ja, die groei van die PVV komt voor een heel deel van bij de VVD vandaan. Ook deels FVD en Ja 21. Dus echt eigenlijk uitgesproken rechtsere kiezers. Terwijl die oorspronkelijke aanhang, waren toch vaak mensen uit sociaal-economisch wat kwetsbaardere hoek, die deels uit niet-stemmers en ook soms wel linkse kiezers kwamen. Dus die uitbreiding zit wel wat meer nu aan de rechterkant en dat zie je ook wel terug op elkaar. Een soort herverdeling binnen rechts? Ja, eigenlijk gewoon een verschuiving van een deel, een rechtervleugel van de VVD die dit keer hiervoor gekozen heeft. En natuurlijk er altijd eigenlijk al was. Wilders heeft natuurlijk vaker zo hoog gestaan in de peilingen. Alleen het werd nooit werkelijkheid bij een landelijke verkiezing. En deze keer wel. Ja, en dat, wat Wilco al schetste, dat komt waarschijnlijk ook wel door de opstelling van de VVD. Wilco, als we kijken even naar Pieter Omtzigt. Die stond er op een gegeven moment in de campagne heel goed voor. Ook als grootste gepeil toen. Komt nu waarschijnlijk op 20 zetels uit. Is dat dan een mee of een tegenvaller? Ik kan niet voor Omtzigt spreken. Nee. Maar het hadden er wel meer kunnen zijn. Althans, daar leek het lange tijd op. Hij stond op 30 zetels in de peilingen. Waarschijnlijk is het toch zo dat Omtzigt door onduidelijkheid over een aantal zaken te laten bestaan toch wat potentiële kiezers van zich heeft vervreemd. Waarbij misschien ook een rol heeft gespeeld dat Wilders rugwind kreeg. Kijk, Omtzigt die deed heel erg een beetje vaag over de vraag of hij zelf premier wilde worden. Eerst wilde hij dat niet, wilde hij alleen fractievoorzitter zijn. Toen op het laatste moment toch weer wel onder bepaalde omstandigheden. Hij wilde ook niet zeggen wie er anders zijn premierskandidaat zou zijn. Zijn programma was lang onduidelijk. Dus, maar goed, hoe dan ook, 20 zetels, van 1 naar 20 zetels is nog steeds een heel mooi resultaat. En Omtzigt is ervan overtuigd dat er in de formatie niemand om zijn partij heen kan. Wij gaan onze verantwoordelijkheid nemen. Want wij hebben de plannen. En die plannen die kunnen wij met z'n allen ook echt gaan uitvoeren. Dat is niet eenvoudig. Met dit verkiezingsresultaat hoeven we maar echt even te kijken om te weten. En dat zal van heel veel politici vragen dat ze over schaduwen heen stappen. We zullen zien hoe we dat morgen gaan doen. Maar Nederland zal en moet bestuurd worden. En daar zijn wij voor beschikbaar. Zometeen gaan we even kijken in Ootmarsum. Dat is de regio waar Pieter Omtzigt heel populair is. Goed gescoord heeft ook. Kijk, maar er waren ook andere partijen die winst boekten. GroenLinks, PvdA deed voor het eerst natuurlijk gezamenlijk mee. We wilden graag groter worden dan 1+1. Nou, is gelukt. Maar heel blij werden ze er niet van, hè? Nee, integendeel. De teleurstelling over de winst van de PVV van Wilders is bij GroenLinks-PVDA vele malen groter dan de tevredenheid over het eigen resultaat. Ze hadden 17 zetels met z'n tweeën apart. Dat zijn er nu 25 geworden, althans daar lijkt het op. Nou, dat kun je inderdaad zeggen, 1+1=3. Die missie is geslaagd en dat is op zichzelf ook zo. Maar ze zijn hier natuurlijk aan begonnen om de grootste te worden. Het was de bedoeling dat Frans Timmermans de lijsttrekker in het torentje zou terechtkomen als premier. Nou, het lijkt wel vrijwel zeker dat dat niet gaat gebeuren. Dus ja, en nogmaals, de schok over de winst van Wilders was heel groot. En Frans Timmermans die stak dat gisteravond laat ook niet onder stoelen of banken. Ik laat dit land niet in de steek. Hallo? Er zijn zoveel mensen, miljoenen Nederlanders die niet op Wilders hebben gestemd en die niet geloven in een land waarin je alle schuld op de schouders van de buitenlanders kunt leggen. En Caroline van der Plas, BBB, kortom. Bij de vorige verkiezingen dit jaar, statenverkiezingen, grote verrassing. Nu van 1 naar 7 zetels. Oké, ze groeien, maar misschien wel minder dan ze hadden gedacht. Nou, in elk geval dan ze langer tijd hebben kunnen hopen. Want ook Van der Plas heeft er natuurlijk heel anders uitgezien in de peilingen. En bovendien bij de statenverkiezingen, de provinciale verkiezingen in maart, haalden ze nog 16 zetels in de Eerste Kamer. Was ze verreweg de grootste. Sindsdien zijn ze gaan zakken. Heeft natuurlijk ook alles te maken met dat besluit van Omtzigt om zelfstandig aan de verkiezingen mee te doen. Dat heeft haar heel veel kiezers gekost. Maar toch was ze gisteravond dik tevreden. Bijna 500.000 mensen heeft voor BBB gekozen. En wij zijn daar gewoon super, super blij mee. Mensen kunnen lullen wat ze willen. Het interesseert me echt helemaal niks. Of we nou op 30 hebben gestaan, of 40, of op 50, of op 10 hebben gestaan. Die 7 zetels, die tellen. En wij zeiden op 18 maart 2021, zeiden mensen, wat kun je nou met 1 zetel? En toen zei ik, mensen, we hebben 1 zetel, maar we maken geluid voor 10. En we hebben nu 7 zetels en we gaan geluid maken voor 70. Zo gaan we het doen, mensen! Ja, Blijf van de Plas van de BBB. Zometeen dus naar Oud-Marsum, dan hebben we het ook verder met Josse de Voogd over waar die achterban van NSC, maar ook van andere partijen nou echt zit. Geert Wilders vult de voorpagina's van de kranten. Rechtse directe kopt het AD met een grote foto van Wilders op de voorpagina. De krant schrijft dat na deze verpletterende zegen niemand meer om hem heen kan. Een soortgelijke kop in de Telegraaf, Nederland rechtsaf. Wilders staat niet voor op de Volkskrant. Die heeft een foto van het verkiezingsfeestje van GroenLinks PvdA. Nou ja, feestje. Mensen staan met hun handen voor de mond uit ongeloof, slaan ze hun handen voor de mond uit ongeloof over de PVV-winst. Het is dus een ongekende zegen, kopt NRC, en vraagt de krant zich af hoe nu verder. Het AD noemt een meerderheidscoalitie met de PVV over rechts niet vanzelfsprekend, want de VVD is afwachtend. Maar Trouw constateert, de PVV is aan zet. Ook buitenlandse media zijn verrast over de uitslag. Bild, de Duitse krant, noemt het een politieke aardverschuiving. De New York Times had zich de afgelopen dagen toch vooral op Pieter Omtzigt gericht en kijkt dus ook op van de PVV-winst. De BBC blikt al een beetje vooruit op de formatie. Wilders zal moeite hebben bij het vinden van partijen die samen met hem in een regering willen zitten, schrijft de Britse omroep. En dat denkt ook deze verslaggever van de Duitse publieke zender ARD. Het wordt weer mal kompliziert in ons nachbarland. 17 partijen dürften ins parlement einziehen. En het wordt jetzt schon hin en her gerechnet, welke combinationen denn eine Mehrheit bekommen könnten. De Duitse verslaggever hoorde dat er al flink wordt gerekend om aan een meerderheidscoalitie te komen. Dat we nu al zo'n beetje weten hoe de kaarten zijn geschud is dankzij al die tellers in al die stembureaus tot diep in de nacht. Omroep Flevoland keek mee in Noordoostpolder. 10 vrijwilligers waren daar druk in de weer met de stembiljetten. Grote stembiljetten. Vroeger had je van die, als je, had je van die wegenkaarten. Hè? Dan zocht je, als je dan op vakantie ging, dan deed je zo'n kaart op je schoot. Dan had je bijna de hele voorkant van de auto voor nodig. Nou, moet je eens kijken. Is het ook niet iets moois? Nee, het heeft niet wat romantisch. Nee, echt niet. En toch zegt deze vrolijk mopperende vrijwilliger dat hij ook wel graag aan het democratische proces meewerkt. Er is ook nog ander nieuws in andere media. Het bestrijden van het AIDS-virus HIV in Nederland gaat goed. Maar het kan nog beter, blijkt volgens de Telegraaf uit jaarcijfers van de stichting HIV Monitoring. Afgelopen 3 jaar werd de helft van de diagnoses nog te laat gesteld. Mannen die seks hebben met andere mannen weten de weg naar de zorg goed te vinden, maar anderen wachten vaak te lang met het doen van een HIV-test. En vorig jaar overleden er 21 mensen aan de gevolgen van AIDS. En de leiderschapssoap rond OpenAI, het bedrijf achter ChatGPT, zou te maken hebben met nieuwe, erg krachtige software, meldt persbureau Reuters op basis van bronnen binnen het bedrijf. Medewerkers zouden in een brief hebben gewaarschuwd voor nieuwe kunstmatige intelligentiesoftware die zo krachtig is dat het een gevaar voor de mensheid zou vormen. Zorgen daarover zouden het bestuur mede hebben doen besluiten om CEO Sam Altman weg te sturen. Een ontslag dat inmiddels dus weer is teruggedraaid. Verkeersinformatie, Tim Schaap. De drukte op de weg neemt nog steeds toe. Er zijn 2 files die echt opvallen. Allereerst de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij afrit Hilversum Noord gebeurde een ongeluk, maar de weg is weer vrijgegeven. Nog wel 3 kwartier vertraging vanaf Amersfoort. En er ligt een dode zwaan op de A2 vanuit Utrecht naar Amsterdam. Bij Vinkeveen zijn hier om 2 rijstroken dicht. De vertraging is 3 kwartier vanaf Utrecht Leidse Rijn. NPO Radio. Wie luistert, weet meer. Verslaggever Vincent van Rijn is in Oud-Marsum in Twente. Daar heeft de Nieuw Sociaal Contract ruim gewonnen. De PVV was daar de tweede partij. Vincent, hoe is die landelijke verkiezingsuitslag, dus de grote winst van de PVV, dan gevallen? Nou, hier op het Kerkplein, waar vandaag de weekmarkt wordt gehouden, ja, valt me op dat veel mensen zeggen dat ze zo'n uitslag wel hadden verwacht. Omdat er heel veel ontevredenheid is over het laatste kabinet. En tegelijkertijd ook grote zorgen over migratie. En dus zijn veel mensen hier in Noordoost-Twente van partij geswitst. Inderdaad, naar de partij van Pieter Omtzigt, de grote winnaar. Want ruim 32% van de stemmen gingen hier naar hem toe. 1 op de 3 kiezers dus. En dat ging absoluut ten koste van het CDA, van oudsher natuurlijk groot hier in de regio. Bijvoorbeeld 2 jaar geleden hadden ze nog 28% van de stemmen. Maar daar is nu nog maar 3% van over. En ook de PVV heeft het goed gedaan met bijna 1/4 van de stemmen. En als je zo beluistert op de markt, vinden veel mensen dan ook dat de partij van Omtzigt en de PVV nu een kans verdienen. Ik heb de uitslag gezien en dat was wel verrassend voor sommige mensen. Voor u niet? Nou, kijk, dat er bepaalde dingen van meneer Wilders wel juist zijn, wil niet zeggen dat je het op deze manier altijd moet uitdragen. Maar het klopt natuurlijk wel dat er heel veel Nederlanders in problemen zitten. En dan merk je natuurlijk ook aan de koopkracht van de mensen. We staan nu in een plaats waar de NSC, Nieuw Sociaal Contract, ruim heeft gewonnen. Is dat ook de partij waar u voor bent gegaan? Daar ben ik ook voor gegaan, maar die komt van Eurs van Enschede. En dan weer, want dan word je je eigen mensen. Dan ben ik wel benieuwd. Vindt u dan ook dat NSC toch met de grote winnaar, met Wilders, het toch maar moet gaan proberen? Want vooraf was om zich daar heel kritisch over. Nou, als men samen tot een overeenkomst is gekomen dat die punten die het NSC en Wilders samen goed vinden, en dan iets minder op dat effect van minder, dan denk ik dat ze een heel eind komen. PVV, grootste. Had u dat verwacht? Ja, eigenlijk wel een beetje. Mensen zijn er zat, eigenlijk. VVVD heeft het laatste jaar er weinig van gebakt. Veel beloofd, maar er is niks uitgekomen. Wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Nou, ik vind meer... er moet heel veel aan de jongeren gedacht worden, hier in Nederland zelf. Je kunt zelf geen verzorgd huis kopen. Het is inderdaad, wat er gezegd wordt, de mensen die hier komen, hè, uit het buitenland. En niet om het een of het ander, maar... Die krijgen van alles en nog wat. En onze eigen jongeren kunnen niks. Dat ziet u ook gebeuren in het dorp, ja, in de stad. Het is niet alleen maar hier, maar het is ook over de grens net zo. En, maar ja, mijn voornaamste is eigenlijk toch ook wel de zorg. Mensen die in de zorg werken, die hebben ook een ouderszorg. Daar moet volgens mij, naar mijn mening, ook het grootste aandacht aan wat besteed. Ja, ze moeten zien dat ze eruit komen. Het is echt heel moeilijk om daar een oordeel over te doen. Normaal gesproken, jarenlang was het CDA hier de grootste. Ja, dat klopt. Het is, ja, dat is ook zo. Maar ja, goed. Alles verandert, hè? En de mensen maken nog gaan andere cursussen maken. Ja, zeker. Ik heb gekeken. Tot vrij laat nog zelfs. Uiteraard ook gestemd. Kort nachtje geweest dus. Dat is een kort nachtje. We beginnen altijd vroeg hier. Ja. Was u verrast? Nee, niet echt. Ik had wel verwacht dat PVV de grootste zou worden. Na de debatten op televisie die toch goed had doorstaan... verbaast het mij niet dat de PVV gewonnen. En wat vindt u dat er nu moet gebeuren? Nou, ik ben met bepaalde punten wel eens van hem. Ik heb niet op hem gestemd. Maar er moet wel drastisch wat veranderen. En waar denkt u dan het meest aan? Minder geld naar het klimaatgebeuren. En wat meer geld naar de mensen hier in het land zelf. Dat ze een onderdak hebben en nog rond kunnen komen. Dat vind ik belangrijker dan... Als je politiek kijkt, want er was natuurlijk een lange blokkade om Wilders heen. Hoe moet dat verder? Dat wordt een hele puzzel, wat hij zelf ook zei. Ik moet nog zien of hij premier wordt. En met welke partijen die de coalitie gaan vormen. Dat wordt wel een heel lastig verhaal dit keer. Hè? Want we hebben natuurlijk nooit zo'n rechts gebeuren gehad in Nederland. Dus dat is wel een hele verandering. Dat was Ootmarsum, Twente. Geograaf Jos de Voogd, zit daar dan inderdaad de grootste achterban van Omtzigt, of zijn er ook andere plekken? Ja, eigenlijk door heel Nederland is het best wel toch een vrij goede score. We wisten natuurlijk dat zowel Omtzigt als Wilders vrij veel potentie hadden. Ja, het was toch nog wel enigszins verrassend dat ze allebei vrij hoog hebben gescoord. Het had ook gekund dat NSC misschien weer wat verder was teruggevallen, toch toen het op het laatst zo'n 3-strijd leek te worden. Wat betreft die aanhang, je ziet dat de piek zit wel in die Twentse gemeente. Je kon eigenlijk al zien bij de vorige verkiezingen kon je natuurlijk kijken van hoeveel mensen van de CDA-kiezers hebben op Omtzigt gestemd. Ja, dat was daar echt een enorm groot aandeel. Als je hem zou loskoppelen in die oude uitslagen, dan zou die in Tubbergen bijvoorbeeld ook de grootste partij zijn geweest in zijn eentje, en in een heleboel gemeenten nog de tweede of derde partij. Dus je ziet ook nu zijn de scores in die hoek het hoogst. Maar eigenlijk valt op, het hele Noordoosten stemt behoorlijk veel op NSC. Daar zijn ze heel vaak toch ook de tweede partij. In Twente en omgeving zelfs de eerste. Ja. Maar bijvoorbeeld ook in het hele noorden van Nederland zie je NSC behoorlijk sterk. Nou, ik heb het idee dat het naast oude CDA-kiezers toch ook wel een deel bijvoorbeeld uit de PvdA is gekomen. En dat dat ook per plek verschilt. Dat je, als je het ook naast de uitslagen van GroenLinks PvdA legt, dan zie je dat die netto vaak toch wat verliezen in het Noordoosten of nauwelijks winnen. Dat daar toch kiezers die minder tevreden waren met die fusie ook een deel hun onderdak hebben gevonden bij NSC. En is dat dan omdat ze niet met GroenLinks samen wilden? Of dat in ieder geval minder zagen zitten? Ja, dat ze toch minder enthousiast waren over die fusie. Maar het zat er ook al wel langer aan te komen. Het is een trend die je al langer ziet, dat links toch het van oudsher wat linksere platteland in het noordoosten van Nederland gaandeweg aan het verliezen is. En daardoor steeds meer alleen een stadspartij wordt. En dat is nu gewoon in een versnelling geraakt dit jaar. Met eerst de BBB en nu NSC er nog overheen. En ja, ook wel een deel naar PVV. Heeft te maken met dat het stemgedrag steeds meer over opleidingsniveau, dat heel centraal is komen te staan in plaats van inkomen. Waarmee dus praktisch opgeleide, wat minder welvarende kiezers zich wat minder aangetrokken voelen tot linkse partijen. Natuurlijk ook nog thema's als migratie, de asielzoekerscentra die relatief vaak in het Noordoosten worden neergezet in wat minder welvarende dorpen, de aardbevingsproblematiek. Dus het zijn eigenlijk, het Noordoosten was tot nu toe het meest stabiele gebied, wat wat minder gevoelig leek voor de proteststem, maar wat nu toch ook juist eigenlijk gevoelig is voor proteststemmen. Ja, maar waarbij je wel ziet dat toch een flink deel daarvan bij NSC terechtkomt. En dat dat ongeveer overlapt met een gebied waarin je ziet dat er meer vertrouwen is tussen mensen. Meer vrijwilligerswerk. Dus het lijkt een soort van semi-afgehaakt gebied. Of zo. Want wat is dan de aantrekkingskracht voor dit soort kiezers van NSC? Toch ook nu afgeknapt zijn op het establishment, maar dan toch een net iets minder boze variant eigenlijk van dat onbehagen kiezen. Je ziet toch dat het toch ander soort uitslagen zijn dan bijvoorbeeld in Limburg. Dat toch die behoefte aan een iets sociaal conservatievere variant of zo. Van, doe maar rustig. Dat. Ja, past wel bij het karakter van die hoek van het land op een bepaalde manier. Ja. Het CDA is natuurlijk enorm gedecimeerd. 5 zetels staan ze nu op. En ruim 98% van de stem is geteld. Dus daar kunnen we eigenlijk wel van uitgaan inmiddels. Mm-hmm. Wie stemmen er nog wel op het CDA? Nou, ik moet daar nog even goed naar kijken. Ik ben nu voor alle partijen kaarten aan het maken van waar zijn winsten en verliezen. Zowel in hoeveel procent verliezen ze, maar ook hoeveel verliezen ze relatief. Hè? Want het is natuurlijk, een verlies is vaak groter waar je al heel groot was. Want dan gaat er ook een groot stukje vanaf. Maar ik wil ook kijken waar zit precies de verschuiving. En dat moet bij CDA nog een beetje onder de knie krijgen. Ik heb wel het idee van de grote veranderingen van establishment naar niet-establishment partijen, dat die wel sterker is hoe verder je van de Randstad afkomt. En ik vermoed dat bij het CDA, dat we dat ook gaan zien als ik dat verder onder de knie heb. Maar het zijn maar 5 zetels. Het zijn nergens meer echt hoge percentages. Zometeen na 8:30 dan praten we door samen met Wilco Bomen over deze uitslag. Kijken we naar de groei van GroenLinks PvdA en hoe het dan de andere linkse partijen ook vergaan is. Jos de Voogd, bedankt. En over ruim een uur is er Spraakmakers, Guylaine Plag. Goedemorgen, Astrid. Goedemorgen. Met de stelling de PVV moet de kans krijgen om te regeren, zoals het er nu naar uitziet dus, 37 zetels, die eclatante overwinning. Dus ik ben sowieso benieuwd hoe luisteraars wakker zijn geworden vanochtend. Was dat met yes, eindelijk gaat het gebeuren? Of wakker geworden in de hel op aarde? Of misschien iets daartussenin? En heeft u op een andere partij gestemd dan de PVV, bijvoorbeeld NSC of de VVD, vindt u dan dat uw partij serieus dat gesprek met de PVV aan moet gaan? Of heeft u helemaal geen vertrouwen in de gematigde toon die we nu hebben gezien van Geert Wilders. Er staan natuurlijk in het verkiezingsprogramma van de PVV dingen die rechtstreeks tegen onze rechtsstaat ingaan. Als het gaat om persvrijheid, en dat is ook democratie, dan heeft de PVV daar eerder een rode vlag op gekregen. Maar het is ook heel duidelijk dat veel mensen willen dat er nu echt daadwerkelijk iets gaat veranderen. En door de grote stemmen naar de PVV, maar ook een NSC en een BBB die toch naar 7 zetels gaat, is het duidelijk wat men wil. Dus moet Wilders een serieuze kans krijgen nu of niet? Praat mee. 0800 1101 is het gratis telefoonnummer. 0800 1101. De stelling dus: de PVV moet de kans krijgen om te regeren. Ster. Stabiel rendement met gespreide zekerheden. Beleg in het 7e zakelijke hypothekenfonds van Mogelijk. Maandelijkse uitbetaling, transparant en totale ontzorging. Vanaf 100.000 euro. Schrijf u in op mogelijk.nl. Let op, u belegt buiten AFM-toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit. Als je niet weet dat je bedrijf kan groeien, kan je bedrijf dan eigenlijk groeien? Kom erachter met de bedrijfssoftware van Exact. Uitzicht begint met inzicht. Investeren? Kom naar een van onze kennissessies. Mogelijk.nl. Wist je dat je de producten van Rabobank nu kunt integreren in je eigen platform of website? Met Rabo Embedded Services kun je bijvoorbeeld slimme betaaloplossingen inbouwen, nieuwe klanten online identificeren en zelfs je klanten onze financieringen aanbieden. Ontdek ons brede aanbod voor een betere klantervaring op rabobank.nl/embedded. Rabo Embedded Services. Jouw platform met de kracht van Rabo. De coöperatieve Rabobank. NPO Radio 1. De hoofdpunten van het nieuws, Wouter. De PVV is de grote winnaar van de Tweede Kamerverkiezingen. De partij groeit van 17 naar 37 zetels, blijkt uit de voorlopige prognose. Op nummer 2 GroenLinks-PVDA met 25 zetels. De VVD staat op 24. Nieuw sociaal contract komt de Kamer binnen met 20 zetels. De BBB behaalt er 7. En coalitiepartijen D66 en CDA verliezen beide meer dan de helft. D66 komt op 9 zetels. Het CDA staat nu op 5 in de voorlopige prognose. De Duitse politie is in 4 deelstaten panden binnengevallen van mensen die Hamas en andere verboden pro-Palestijnse organisaties zouden aanhangen. In november stelde Duitsland een verbod in, deze maand dus nog, voor alle activiteiten van Hamas en het pro-Palestijnse netwerk Samidoun. Daarmee werd een signaal afgegeven tegen de volgens de Duitse regering anti-Israëlische en antisemitische propaganda. Israël zegt dat er vandaag nog geen gijzelaars uit Gaza worden vrijgelaten. Er zou nog worden onderhandeld over de details van de deal over de 4-daagse wapenstilstand tussen Israël en Hamas. Palestijnse gevangenen worden vrijgelaten in ruil voor de vrijheid van 50 gegijzelden in Gaza. Maar volgens premier Netanyahu gebeurt dat niet voor morgen. En de hulporganisatie Migrate en een aantal pro-Palestijnse bewegingen houden vanavond opnieuw demonstraties op verschillende Nederlandse stations om aandacht te vragen voor de situatie in Gaza. Onder meer in Amsterdam, Rotterdam en Utrecht worden zogenoemde sit-ins gehouden. Vorige week donderdagavond waren er vergelijkbare protesten op treinstations. Bij Weerplaza Raymond Klaassen. Raymond, ik zie blauwe lucht en zon. Ja, zeker. Deze dag begint in een groot deel van het land best aangenaam, hoor, met zonnige perioden. Momenteel alleen in het zuiden van Limburg nog veel bewolking, maar dat schuift ook het land uit en ook daar komt straks nog wel even de zon tevoorschijn. Wel is het zo dat in de loop van de dag er weer wolkenvelden gaan ontstaan. Maar het blijft voorlopig nog droog, in ieder geval tot de avond. Het wordt ook vrij zacht vandaag, want de temperatuur loopt op naar zo'n 11 tot 13 graden. En wel waait er een stevige wind. Boven land is die matig uit westelijke richtingen. Aan zee is de wind al hard af en toe, windkracht 7. En dan komen er ook in de loop van de dag wat windstoten bij. Nou, vanavond vanuit het noorden weer buien. En die buien die gaan ook morgen het weerbeeld bepalen. Ja, want dan wordt het niet zo lekker, hè? Nee, dat is een understatement, denk ik. Het wordt een gure dag morgen met temperaturen hooguit rond de 6 graden. En heel veel buien die erover gaan trekken. Met een noordwestelijke stroming worden die vanaf de Noordzee aangevoerd. En er kunnen echt stevige buien tussen zitten. Ik sluit niet uit dat enkele buien ook gepaard gaan met hagel en een klap onweer. En de maximumtemperatuur ligt dus rond die 6 graden. Maar in zo'n bui gaat de temperatuur nog flink onderuit. En is het voor het gevoel waarschijnlijk zelfs rond het vriespunt. Mede ook omdat er een forse noordwestenwind waait. Die met name aan zee stormachtig kan zijn. En er kunnen er ook zware windstoten voor gaan komen. Van zo'n 75 tot 100 km per uur. Raymond, dankjewel. En Tim, files? Jazeker, aardig wat. We zitten in totaal op zo'n 500 kilometer... als je alles bij elkaar optelt op het Nederlandse asfalt. De meeste vertraging is er deze ochtend voor weggebruikers... op de A29 momenteel, Bergen op Zoom richting Rotterdam. Bij afrit Oud-Beierland gebeurde een ongeluk. Nu 30 minuten langzaam rijden vanaf Numansdorp. Dan ook nog een ongeluk op de A10, de Ring van Amsterdam. Bij Buitenveldert ging het mis, de rechterrijstrook is dicht. Vanaf afrit Landsmeer heb je ongeveer 20 minuten extra reistijd. Dan nog viel op de A2 Den Bosch richting Amsterdam... tussen Utrecht Centrum en Breukelen. Ongeveer een half uur langzaam rijden. Daar lag een dood dier op de weg, maar de weg is inmiddels weer helemaal vrij. En tot slot de A1 Amersfoort richting Amsterdam. Bij Hilversum Noord gebeurde een ongeluk. Weg is weer vrijgegeven. Nog wel een kwartier vertraging vanaf Amersfoort West. Ster. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Wat als er wel oplossingen komen voor de grote problemen van onze tijd? Dan ziet de toekomst er heel anders uit. Wetenschappelijk talent steunen met uw nalatenschap? Vraag het gratis magazine aan op nalatenaandewetenschap.nl. Het is weer Go Toyota. Want als je nu overstapt op een hybride of volledig elektrische Toyota... ontvang je tijdelijk tot maar liefst €3.000 extra inruilwaarde. €3.000. En nu bestellen is dit jaar nog rijden. Dus waar wacht je nog op? Doe de kentekencheck op toyota.nl. Bestel het gratis inspiratiemagazine op nalatenaandewetenschap.nl. Waarom zou je alleen je zorgverzekering vergelijken? Op je autoverzekering bespaar je vaak veel meer. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Grote winst voor de PVV met 37 zetels volgens de voorlopige prognose. De tweede partij van Nederland is GroenLinks-PvdA geworden met 25 zetels. Politiek verslaggever Wilco Boom, hoe was de avond daar? Ja, ontzetting en ongeloof waren daar groter dan de tevredenheid over het eigen resultaat. Ontzetting en ongeloof over die winst van de PVV, die hadden ze daar niet zien aankomen. Sommige mensen bij GroenLinks-PvdA hielden er wel een beetje rekening mee, maar met deze cijfers, dat was absoluut niet verwacht. En wat daar ook wel een rol speelt bij de teleurstelling bij GroenLinks en Partij van de Arbeid, is dat ze toch ook wel zien dat de linkse en progressieve partijen bij elkaar, ondanks die winst van GroenLinks en Partij van de Arbeid zelf, toch een grote nederlaag hebben geleden. Want in totaal zijn er bij de linkse en progressieve partijen, en dat is dan van D66 tot de SP, 18 zetels verdwenen. Ondanks die 8 zetels die GroenLinks PvdA erbij hebben gekregen. Dus ja, daar zitten ze behoorlijk mee in hun maag. Want ze snappen dat de positie van links en progressief in de Kamer de komende jaren bepaald niet heeft versterkt. Nee, dus er zijn zetels verdwenen. Maar er is ook een soort herverdeling binnen dat blok. Want ja, winst van GroenLinks PvdA betekent dat er bij andere linkse partijen zetels weer weg zijn. Zoals de Partij voor de Dieren. Esther Ouwehand, hè, die ziet een onderling verband. Dat GroenLinks en Partij van de Arbeid samen zijn gegaan, dat was een goede keuze voor hen. En ik feliciteer ze met hun uitkomst. Maar je ziet wel dat het ten koste is gegaan van groene en progressieve partijen. Uit peilingen en onderzoek blijkt ook dat het niet nog meer stemmen oplevert als het nog meer een clustertje van samenwerking wordt. Dus volgens mij moeten we gewoon zorgen dat groene politiek zo sterk mogelijk is. En dat betekent dat we zeker samenwerken waar we kunnen. En proberen te vechten voor onze groene idealen. Maar Wilco, heeft de Partij voor de Dieren misschien ook nog last gehad van die strummelingen binnen de partij? Ja, ongetwijfeld is dat het geval geweest. Hè. We zijn het bijna vergeten, maar in september was het nog helemaal niet zeker dat Ouwehand lijsttrekker zou worden. Vochten ze elkaar de tent uit bij de Partij voor de Dieren. Nou, het is een soort ervaringsfeit dat kiezers die overwegen om een bepaalde partij te stemmen, dat die niet houden van ruzie in zo'n partij. Dus dat heeft ze ongetwijfeld ook stemmen en kiezers gekost en zetels. Maar het is zeker ook waar dat de strategische stem van kiezers die op het laatste moment voor GroenLinks PvdA de lijst van Frans Timmermans hebben gekozen, dat ze ook parten heeft gespeeld. En dat zie je trouwens ook bij allerlei andere partijen op links. Hè. Ze hebben allemaal verloren. Ik noem ze even op. D66 verloren 15, de SP 4, de ChristenUnie 2, de Partij voor de Dieren 3, Volt 1, Bijeen 1 komt ook helemaal niet terug in de Kamer. Dus ja, dat doet daar allemaal pijn. Luister nog even naar Lilian Marijnissen van de SP. Nou, teleurstelling. Ja, grote teleurstelling. We zullen de definitieve uitslag natuurlijk nog af moeten wachten. Maar ja, die is niet best voor ons, dat is duidelijk. Alles waar de PVV voor staat, is diametraal waar wij met Volt voor staan. Dus dan sta ik hier ook met een zwaar gemoed. Ik bedoel, we hebben een hele inhoudelijke campagne gevoerd. Duidelijke keuzes voor klimaat, voor die Europese samenwerking. We hebben het in elk interview, overal op straat, hebben we het naar voren gebracht hoe belangrijk het is. Dan is het natuurlijk frustrerend dat de uitslag een andere kant op is. Ik word vooral emotioneel omdat ik zie hoe iedereen heel hard werkt. En bij eens een hele grote familie. En ik zie dat iedereen een beetje terneergeslagen is en dat raakt mij heel erg. Je hoopt natuurlijk juist ook met een krachtig geluid in de Kamer te komen. En dan zit deze exit poll, is ook voor de ChristenUnie een teruggang. En tegelijkertijd ook wel een grote verschuiving in ons land. Ja, vooral trots. Als we zien dat we uit een moeilijke situatie komen met vervroegde verkiezingen, het geweld van de grote politieke partijen die mensen proberen te verleiden tot een strategische stem, is denk ik gewoon een baken van stabiliteit. Ja, en de laatste die je hoorde was Stefan van Baarle, de lijsttrekker van DENK. En die partij heeft het in dat hele blok nog relatief goed gedaan, want die behouden hun 3 zetels. Maar alle anderen, Marijnissen, Dassen van Volt, Of Bijeen, Bikker van de ChristenUnie, die hebben natuurlijk allemaal verloren. En dat heeft zeker ook te maken met die strategische stemmen op de lijst van GroenLinks, Partij van de Arbeid. En zoals gezegd, in totaal heeft het links-progressieve blok, ondanks de winst van GroenLinks Partij van de Arbeid, 18 zetels moeten prijsgeven. Ja, maar als je het hebt over DENK, zij vertegenwoordigen natuurlijk ook een deel van de bevolking waar heel veel moslims in zitten. De zorgen daar zijn wel heel groot, hè, over die winst van de PVV. Die zorgen die zullen daar ongetwijfeld heel groot zijn. Maar of dat heel veel te maken heeft met de uitslag van gisteren, dat durf ik eerlijk gezegd nog niet te zeggen. Dat moet nog maar uit onderzoek blijken. Maar, want ze hadden al 3 zetels en die hebben ze behouden. Je zou ook kunnen zeggen, als de zorgen in die gemeenschap echt heel groot waren geweest over de te verwachte winst van Wilders, wat we gisteren nog niet wisten, dan zou je bijna denken dat DENK meer zetels had moeten halen. En dat is ook niet gebeurd. Jos de Voogd, geograaf, als we naar die kaart van Nederland kijken, hè, zijn er dan nog steden of regio's waar links wel de grootste is? Ja, zeker. Er zijn een aantal gebieden die, ja, als je bij elkaar optelt, links behoorlijk sterk is. Er hebben wel verschuivingen in plaatsgevonden. En dat vind ik altijd toch het meest interessant om naar te kijken van hoe is die trend nou? En is die in het hele land hetzelfde? Van als een partij verliest, verliest die meestal in het hele land of wint. Maar er zitten verschillen tussen. En bij GroenLinks PvdA is het landelijk gemiddeld genomen een wel flinke winst. Hoewel ze waarschijnlijk veel meer hadden gehoopt oorspronkelijk. Maar je ziet ook gemeenten waar toch een verlies is. Dus je gaat landelijk van 17 naar 25 zetels. Dat is flink omhoog. En toch zijn er gemeenten waar je netto nu lager uitkomt dan bij de vorige verkiezingen. Nou, dat zijn vooral de armere gemeenten in het uiterste noordoosten van Nederland. Er zijn er nog heel veel gemeenten waar wel iets van winst is, maar ook niet zo heel veel. Ja, dat is toch de hele buitenrand van Nederland. Toch over het algemeen, hoe verder je van Amsterdam en Utrecht komt, hoe slechter de score toch, ja, voor GroenLinks PvdA. Maken daar niet goed wat andere linkse partijen ook verliezen. Zie je wel weer een cluster in Midden-Brabant, wat dan weer wat welvarender is, waar het dan weer net wat beter gaat. Maar je ziet eigenlijk dat ze het vooral goed doen in de grotere steden waar studenten veel wonen, waar universiteiten zijn. En in een ring van gemeenten daar net omheen. Dus en specifiek dan, die gemeenten krijgen ook een beetje de kleur van de stad waar ze omheen liggen. Je ziet de relatief grootste groei voor PvdA en GroenLinks zit in Bloemendaal en het grootste verlies in Pekela. Ja, dat zijn ongeveer de rijkste en armste gemeenten van het land. Nou ja, maar dat is natuurlijk wel opvallend. Dus links doet het goed bij het welvarende deel van de bevolking. Mag je dat zo plat slaan? Ja, absoluut. Ja, en dat vinden ze heel moeilijk te ontkennen. Ik heb al jaren als onderzoeker discussie over met ze. Die trend is er al langer, maar die is nu echt nog veel helderder. Maar dat komt, als je gaat kijken naar die kiezersstromen, van Ipsos die dat zo mooi heeft uitgezocht. Kijk, de grootste groep van wie nu GroenLinks PvdA heeft gestemd, stemde vorige keer niet, als je ze opsplit, stemde vorige keer eigenlijk D66. Dat zijn natuurlijk wel voor een deel kiezers geweest die in het verleden ook al eens GroenLinks en D66 of PvdA hebben gestemd. Het zijn een beetje communicerende vaten voor een deel. Door Kaag werden aangetrokken en gewoon weer terugkomen. Maar ja, dat doet natuurlijk ook iets met je electoraat. Dat heeft iets meer de geografie van D66 nu gekregen. Dus die Utrecht, maar ook de randgemeenten zoals De Bilt, Zeist, Bunnik en zo. Utrechtse Heuvelrug. En daar staat dat verlies in het noorden dan tegenover, wat toch een beetje richting NSC dus lijkt te zijn gegaan. Maar is dit dus dan een trend dat links misschien wel steeds kleiner wordt, of mogen ze nog hoop houden? Ik vergelijk al heel veel jaar die verkiezingen achter elkaar. En eigenlijk zie je elke keer dat links verder achteruit gaat. Ja, hoe verder je dus van die zone met veel hoger opgeleiden komt rond Amsterdam en Utrecht. Er is één verkiezing geweest, 2012, waar dat patroon echt exact andersom was. Die verkiezing ging het geheel weer wat naar links. En die groei die kwam helemaal uit gebieden verder van Amsterdam en Utrecht. Wat was het verschil bij die verkiezing vergeleken met al die anderen? Dat de nadruk veel meer op economische thema's lag. Dus je ziet van hoe verder je van Amsterdam, Gooi, Utrecht, die zone zeg maar komt, de noordvleugel van de Randstad, hoe verder je daar vandaan komt, hoe groter de behoefte aan een correctie eigenlijk economisch gezien naar links en cultureel naar rechts. Dus die mensen zijn bereid links te stemmen als het veel over economie gaat, maar neigen naar rechts als het meer cultureel is. Maar het wordt steeds moeilijker die nog terug te krijgen, omdat je gewoon ziet hoe de PVV heel bewust die kiezers binnenhaalt. Dat Wilders ooit rechts in de VVD zat, economisch gezien ook, maar toch steeds meer op economisch vlak een middenpartij, of op sommige vlakken misschien zelfs iets wat links. De vraag is even hoe geloofwaardig is dat je echt in de regering straks zit. En NSC is daar ook op gedoken. Dus dat maakt de verdeling van kiezers en ook die kaart uiteindelijk anders. Die kiezers hebben nu een alternatief gekregen. Ja. Wat eigenlijk links en conservatief in hun ogen dan is dus. Ja, en wat heel bijzonder hierin is dat de SP, die ook sociaal-economisch heel erg links is en ook cultureel minder links, dat die daar niet van weet te profiteren. Ook al een reeks van jaren niet. Want onder Lilian Marijnis heeft die partij eigenlijk alleen nog maar nederlagen geleden. En heeft de overgang van Roemer naar Marijnissen, inmiddels ook alweer heel lang geleden, de partij dus ook helemaal niks opgeleverd. Wilco en Josse, hartelijk dank. Formule 1-coureur Lewis Hamilton heeft zelf gevraagd of hij bij het team van Max Verstappen mocht komen. Dat lezen we in de Daily Mail. Dit beweert in ieder geval Verstappens teambaas Christian Horner in de Britse krant. Hamilton verlengde in augustus zijn contract bij Mercedes, maar in die periode daarvoor informeerde zijn entourage volgens Horner bij team Red Bull of er misschien interesse was om Hamilton binnen te halen. Teambaas Horner zegt dat hij er niet voor open stond. Hij zag Verstappen en Hamilton, die ook als aartsrivalen te boek staan, niet samen trainen. De dynamiek zou niet kloppen, zegt hij. Wel benieuwd wat de reactie van Hamilton is op dit verhaal in de Daily Mail. Maar weinig mensen twijfelden er nog aan dat Jan Ullrich tijdens zijn wielercarrière doping heeft gebruikt. Maar nu heeft de Duitser dat voor het eerst ook zelf openlijk toegegeven. Binnenkort komt er een documentaire uit over de toerwinnaar van 1997... En op de presentatie van de docu zei Ullrich dat die ook gaat over de zware periode vol drank en drugs na zijn wielercarrière. Ik heb cocaïne in massen genomen. Ik heb whisky en water getrunken. Bis kurz vor Exitus. 20 jaar daarna herkent man die fehler die man gemacht hat. Als ik niemand betrogen habe, war falsch. Für mich war das auf meine Gegner getrimmt. Aber die Fans waren natürlich auch dazu. Ja, dat is niet alleen een presentatie, maar ook een trailer van de docu, hoor je wel. Of er moet een live orkest bij geweest zijn. Maar ik denk dat het een trailer van de documentaire was. Op Amazon Prime te zien trouwens voor de liefhebbers. Ullrich zegt dat de diepe afgrond die hem bijna het leven kostte en waarbij hij veel verloor, de reden is om nu alles op te biechten. Het is onduidelijk of Ullrichs toerzegen van 1997 nu wordt geschrapt na deze dopingbiecht. Een opvallend moment in de NBA, de Amerikaanse basketbalcompetitie vannacht. Kawhi Leonard speelde met de LA Clippers tegen zijn oude club San Antonio Spurs. En de San Antonio fans die bleven Leonard maar uitjouwen. Daarom greep Spurs coach Greg Popovich de microfoon. Excuse me for a second. Hops on the mic. Can we stop all the booing? Let these guys play. It's got no class. It's not who we are. Knock off the booing. Stop hem uit te joelen. Dit is niet wie we zijn, schreeuwde de coach van de Spurs tegen de fans. En na afloop had hij trouwens ook nog een andere verklaring voor die actie. Well, I think anybody that knows anything about sports, you don't poke the bear. You don't poke the bear. Oftewel, hij wilde niet dat Kawhi Leonard van de tegenstander de door de boegelaar gemotiveerde zou raken. En dat is misschien ook wel gebeurd, want mede dankzij 26 punten van Leonard wonnen de LA Clippers de wedstrijd met 109-102. En de bobsleebroers Janko en Jelen Francic zijn terug van weg geweest. Dat lezen we bij Omroep Brabant. Die zaten tijdelijk niet in het Nederlands team omdat ze te goed waren. De viermansbob kreeg een nieuwe onervaren piloot. Met de twee broers erbij zou de bob dan te snel gaan. Dus werd hen gevraagd een sabbatical te nemen. Dat is ook wel een opmerkelijke reden. Je bent te goed, kun je een tijdje niet meedoen. Maar zo werkt dat dus blijkbaar in het bobsleeën. De verplichte pauze kwam wel goed uit om even iets aan hun maatschappelijke carrière te doen, vertellen ze aan Omroep Brabant. Maar inmiddels zijn ze weer op en top gemotiveerd terug in de bob. En het doel is de Olympische Winterspelen van 2026 halen. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Het wordt langzaam maar zeker iets minder druk op de weg. Maar wat nog wel altijd opvalt is een ongeluk op de A29. Vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam, ongeveer een half uur vertraging voor afrit Oud-Beierland. Daar gebeurde namelijk een ongeluk. Elke werkdag van 6 tot half 10. Het NOS Radio 1-journaal. De verkiezingen zijn geweest, de uitslagen zijn bijna allemaal binnen en daarmee kan de formatie van een nieuw kabinet beginnen. Dat belooft een hele puzzel te worden. Wiemar Bolhuis is econoom en werkt bij TNO Vector en de Universiteit Leiden en heeft ook veel onderzoek gedaan naar verkiezingsprogramma's en coalitievorming. Wiemar Bolhuis, goedemorgen. Goedemorgen. Keek u op van die verkiezingsuitslag? Ik keek gisteravond en vanochtend ook wel op van de verkiezingsuitslag. Want hij week wel af van de laatste peilingen die ik had gezien. Dus ik denk dat behoorlijk wat mensen verbaasd waren door de grote uitslag voor de PVV. Ik keek er wel van op, ja. En had u dan meteen gedacht over hoe dit zo gekomen is? Ik heb niet meteen gedacht over hoe dat zo gekomen is. Daar denk ik wel over na. Maar ik ga dan vooral nadenken over wat heeft dit voor effect op de kabinetsformatie. En dan ja, dat is wel opvallend natuurlijk wat er gaat gebeuren. Vooral als je kijkt naar... ik heb onderzoek gedaan naar de financieel-economische kant van kabinetsformaties. En dan hebben we in Nederland een traditie dat veel partijen hun verkiezingsprogramma dan doorrekenen door het Centraal Planbureau. En nu is het de eerste keer sinds 1986 dat het CPB daarmee begon. Dat eigenlijk van de top 6 partijen nu, dus PVV, GroenLinks, PvdA, VVD, NSC, D66, BBB, dat 3 van die 6 hebben geen doorrekening van het verkiezingsprogramma gemaakt. Ja, ik ben wel heel benieuwd wat dat gaat betekenen voor de kabinetsformatie. Want als u kijkt naar de mogelijke combinaties, wat ligt wat u betreft meteen het meest voor de hand? Ja, dat is een lastige. Kijk, als je vanuit economisch opzicht bekijkt, financieel-economisch, zie je dat partijen als VVD, NSC, PVV, dat die dicht bij elkaar zitten op bijvoorbeeld gedachten over internationale samenwerking, geld voor defensie en dergelijke. Bij GroenLinks, PvdA en D66 zie je bijvoorbeeld dat die dicht op elkaar zitten op het moment dat het gaat om extra geld naar onderwijs, belastingen op milieuvervuiling en vermogens- en winstbelastingen. Dus dan zie je twee duidelijke blokken van partijen die financieel-economisch wat dichter bij elkaar zitten. Het lastige is natuurlijk dat met deze verkiezingsuitslag juist die twee blokken met elkaar moeten gaan samenwerken. En dat betekent dat er heel duidelijk een aantal strijdpunten uit gaan komen. Wat zullen dan, denkt u, de grootste strijdpunten zijn? Nou, kijk, het in ieder geval duidelijk is, als je nu naar die doorrekeningen van het Centraal Planbureau kijkt, is dat het lijkt dat er bijvoorbeeld extra uitgaven voor defensie of de uitgaven voor het openbaar bestuur, daar zijn partijen het eigenlijk wel over eens. Maar als je inderdaad kijkt naar de belastingen op milieuvervuiling bijvoorbeeld omhoog, dan zie je bij PvdA, GroenLinks en D66 zie je echt dat daar wordt gezegd, nou, die moeten echt fors omhoog, gelet op de klimaatambitie, om het zo te zeggen. Bij bijvoorbeeld een VVD zie je dat echt natuurlijk veel minder. En ook op vermogen- en winstbelasting zie je dat daar de links-progressieve partijen dat die echt een forse verhoging voorstellen. En dat partijen inderdaad als VVD, CDA, maar je weet ook vanuit NSC heeft het eerder aangegeven dat zij daar minder enthousiast op zijn, om het zo te zeggen. Ja. Dus dan zie je, ja, dat worden twee hele grote struikelblokken. Die belastingparagraaf wordt een groot struikelblok als je een grote coalitie wil maken. Ja, u bekijkt het uiteraard heel economisch, want u bent econoom. Maar ja, GroenLinks, PvdA, D66, het ziet er niet echt naar uit dat die aan de knoppen kunnen gaan zitten. Dus als u kijkt naar PVV, NSC, VVD... en misschien zelfs ook BBB, zitten die veel meer op één lijn wat dat betreft? Ja, je ziet daar in ieder geval dus inderdaad op de uitgaven van bijvoorbeeld een internationale samenwerking zie je duidelijk dat de PVV had nu het verkiezingsprogramma niet doorgerekend. Eerder hebben ze dat wel gedaan, vorige jaargangen. En dan zie je inderdaad dat zij fors minder geld willen naar internationale samenwerking. Nou, dat stelt de VVD deze keer ook voor. Dus daar zie je, en dat heeft de BBB ook wel eens een keer laten weten, dat daar bijvoorbeeld makkelijk een deal op zou komen. Ja, dus ontwikkelingssamenwerking miljarden minder. Ja, miljarden minder. En tegelijkertijd, wat dus hier lastig is aan deze formatie, kijk, sinds het CPB die verkiezingsprogramma's heeft doorgerekend, sinds 1986 is er maar ooit één partij in de kabinet gekomen zonder doorrekening. Dat was de LPF in 2002. En verder zie je dat het hebben van zo'n doorrekening normaal gesproken leidt tot een wat snellere formatie. Omdat partijen van elkaar weten wat ze financieel-economisch willen. Ze weten ook wat de gevolgen van die keuze zijn. Dan kan je makkelijker onderhandelen. Wat je nu gaat zien is dat PVV, NSC, BBB hebben dat niet. Dus dat wordt in de onderhandeling wordt dat interessant. Want we weten eigenlijk niet zo goed van elkaar wat ze je financieel-economisch wil van tevoren. Je weet niet zo goed wat financieel-economisch de consequenties zijn. Dus hoeveel geld kost het, hoe moet het opleveren, wat zijn de economische effecten. En dat kans is heel groot dat je daardoor ook een wat langere kabinetsformatie gaat krijgen. Omdat de partijen gewoon van elkaar moeten gaan weten, ja, wat wil je nou eigenlijk concreet? En wat zijn de effecten daarvan? Dus wij zeggen nu tegen elkaar, dit wordt een lange kabinetsformatie op dingen als discussies nu ziet over de rechtsstaat en migratie. Maar ook op financieel-economisch terrein is de kans heel groot dat dit een fors langere kabinetsformatie gaat worden. Dank u wel. Wimar Bolhuis, econoom. Ook in Duitsland zijn de Nederlandse verkiezingen nauwlettend in de gaten gehouden. In Nederlanden is das Parlament gewählt worden und der Rechtspopulist Geert Wilders, der hat mit Abstand die meisten Stimmen geholt. Noch ist das Ganze nicht offiziell, aber alle Prognosen deuten darauf hin. Ja, Nederland heeft Wilders met afstand de meeste stemmen. De uitslag is niet officieel, zegt ze, maar alle prognoses wijzen erop dat hij de grootste zal zijn. En het Duitse beeld dat spreekt van een aardverschuiving in de Nederlandse politiek. Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers, wat zeggen Duitse media nog meer? Duitse media zijn best wel in schok na de uitslag van de verkiezingen. Direct al naar de prognose gisteravond gingen alle media pushen met berichten dat Wilders waarschijnlijk de grootste zou worden. En ook vanmorgen is het nog prominent in alle media, dit verhaal. Bijvoorbeeld de Süddeutsche Zeitung die noemt het een van de verrassendste verkiezingen in de recente Europese geschiedenis. Het Tagesschau, dus zeg maar de Duitse NOS, die zegt, ja, Nederlanders hing de politiek zoals die was simpelweg de keel uit. En ze zien hier ook wel een waarschuwing in voor Duitsland dat hier zoiets ook kan gebeuren. Een van de eerste politieke reacties op de winst van de PVV kwam uit Hongarije. Dat is geen toeval, hè? Nee. Viktor Orbán tweette, of op X schreef hij, the winds of change are here, congratulations aan Geert Wilders. Dus hij hoopt dat dit wat grotere verandering in Europa in gang zet. Ja, hij lijkt toch een gelijkgezinde daarmee in Europa te hebben gevonden. Hij was eerst ook al erg blij toen Fico en Slowakije won recentelijk. Dat is ook een behoorlijk nationalistisch iemand die tegen Europa is, tegen migratie. Ja, misschien hoopt hij zo'n groter blok binnen Europa te kunnen vormen van gelijkgestemden. Ook al is het natuurlijk nog niet zeker dat Wilders ook echt hier een coalitie kan gaan leiden. Orbán blij. Hoe zit dat met de Duitse politiek? Ja, Alice Weidel, een van de leiders van Alternatieve Vuur Duitsland, die heeft ook blij gereageerd in het Nederlands en in het Duits. En ze zei, gefeliciteerd met dit grote succes. Heel Europa wil een politieke omkeer. Dat is ook opvallend. Er is iemand inderdaad uit dezelfde hoek die in Duitsland hier die partij wordt getypeerd als radicaal rechts en op delen zelfs extreem rechts. Wordt ook in de gaten gehouden door de Binnenlandse Veiligheidsdienst. Ja, zij zien een partner in Wilders. Ja, en verder zullen ze hier vooral kijken naar wat dit betekent voor de steun aan Oekraïne, voor Europese samenwerking. Nederland was van oudsher een hele trouwe partner van Duitsland. Nou, als Wilders aan de macht zou zijn, dan zou dat echt wel er anders uitzien. En natuurlijk over migratie, want als Nederland inderdaad de grenzen gaat sluiten voor migranten, dan is dat ook de Duitse grens, dus dan gaat dat ook voor Duitsland gevolgen hebben. Ja, en ze trekken dus ook wel een beetje lessen uit deze verkiezingsuitslag. Nou ja, één les die ze misschien niet hebben getrokken, en dat is een overeenkomst tussen de verklaring van het succes van de PVV en die van de AfD in Duitsland, is dat ja, als je te veel toenadering zoekt als andere partijen, als je de deur op een kier zet, dan gaan mensen toch liever voor het origineel. En dat lijkt nu, zoals in Duitsland, ook in Nederland te zijn gebeurd. Dankjewel. Duitsland-correspondent Charlotte Waaiers. NPO Radio 1. Nederland heeft gestemd. 35 zetels!

In Tilburg is afgelopen nacht meerdere keren geschoten op een bedrijfspand. Het gebouw in de wijk Wandelbos Noord werd rond 3:30 onder vuur genomen. In de gevel zitten zeker 6 kogelgaten, meldt Omroep Brabant. Niemand raakte gewond. De politie heeft nog geen verdachten aangehouden. De Amerikaanse popster Daryl Hall van het muziekduo Hall & Oates heeft zijn muzikale partner John Oates aangeklaagd. De artiesten waren vooral in de jaren 70 en 80 populair, met hits als Man Eater, Rich Girl en You Make My Dreams. Volgens de Amerikaanse entertainment site TMZ heeft Hall een rechtszaak aangespannen, omdat Oates liedjes van het duo gezongen zou hebben tijdens soloconcerten. De 77-jarige Hall heeft ook een contactverbod tegen de 75-jarige Oates afgedwongen bij de rechter. Het weer, wolkenvelden en zon wisselen elkaar af. Vandaag op een enkele bui na blijft het droog bij 11 tot 13 graden. Aan de kust kan het flink waaien. Vanavond gaat het vanuit het noorden regenen met kans op onweer en hagel. Morgen opnieuw buien en dan een graad of 6. Verkeersinformatie Tim Schaap. De files van de ochtendspits beginnen met oplossen. Hier en daar nog wel een ongeluk wat voor vertraging zorgt. De A7 bijvoorbeeld Groningen richting Heerenveen. Bij afrit Marum een ongeluk waardoor één rijstrook dicht is. De vertraging is gelukkig vrij beperkt, ongeveer 10 minuten vanaf Leek. Dan viel op de A15 nog Gorkum richting Rotterdam. Tussen Hardingsveld, Giessendam en Alblasserdam 9 kilometer met 20 minuten extra reistijd. Staat er ook nog een kapotte auto langs de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Kom je tegen bij afrit Rotterdam-Noord, daar is één rijstrook dicht. Vertraging is 20 minuten vanaf knooppunt Ketelplein. En tot slot nog veel vertraging voor weggebruikers op de A29 vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Bij afrit Oud-Beierland werd eerst een ongeluk gemeld. Dat blijkt een kapotte vrachtwagen te zijn. Eén rijstrook blijft daar dicht. De vertraging is nog 40 minuten. De juiste medewerker, op het juiste moment, op de juiste plek. Zorgwerk doet er alles aan om te zorgen dat de zorg beter werkt. Betaalbare zorg met oprechte aandacht, ook tijdens de drukke decembermaand. Mede mogelijk gemaakt door Zorgwerk. Met de Mitsubishi Eclipse Cross PHEV kies je voor een plug-in hybride SUV. De perfecte combinatie van een benzine- en een elektromotor. Standaard met vierwielaandrijving en 1500 kilo trekgewicht. Nu met 8 jaar garantie en aantrekkelijk veel voordeel. Tot wel 5000 euro. Dat is makkelijk kiezen. Hulp nodig bij het rondkrijgen van je decemberplanning? Ga naar zorgwerk.nl. Ja, ik ben dus op zoek naar een eigen huis. En nu heb ik wel een studieschuld van 15.000 euro. Maar ik heb niet zoveel bank gedaan. Wil je praten met een bank die wel blijft luisteren? Kom dan eens langs bij SNS voor een hypotheek die echt bij je past. Want cijfers vertellen nooit het hele verhaal. SNS, eerst de mens, dan het geld. Is dat even lekker? Dubbel actie met Black & Decker. Deze week de Hubo Stunt. Een gratis stoelset ter waarde van 40 euro. En tot 30 euro cashback op elektrisch gereedschap van Black & Decker. Voordelig klussen? Hubo helpt. Het NOS Radio 1-journaal. Na 13 jaar kabinetten die geleid werden door de VVD met wisselende samenstelling, heeft de kiezer nu een duidelijke keuze gemaakt voor het rechtse programma van de PVV. Gaat het dan Geert Wilders ook echt lukken een rechtskabinet te formeren? En wat betekent het allemaal voor het politieke landschap? Politiek verslaggever Wilco Boom, de bal ligt in ieder geval bij hem, hè, bij Wilders. Met wie gaat hij eerst in gesprek, denk jij? Nou, in elk geval niet met Frans Timmermans van GroenLinks Partij van de Arbeid. Want daarvan heeft hij in de campagne het steeds gezegd: die moet niet in het torentje komen, dat is een ramp voor het land. Dus hij zal over rechts gaan, dus met de VVD. Met Nieuw Sociaal Contract van Pieter Omtzigt. En eventueel ook met BBB van der Plas. Want die partij brengt ook een hoop zetels in de Eerste Kamer mee. En daar moeten ze natuurlijk ook werken aan een werkbare meerderheid. Ja, en al die partijen die ik net noemde, VVD, Nieuw Sociaal Contract, BBB en Wilders zelf, die willen iets doen aan migratie, die willen asiel afremmen. En ja, daar zouden ze het dus over eens moeten kunnen worden met z'n vieren, zonder al te veel problemen zelfs. NSC wil een maximum van ongeveer 50.000. BBB wil ook een maximum. Nou, dat hoeft geen probleem te zijn. Dan zijn er natuurlijk nog een paar andere punten waar de PVV en Wilders hele uitgesproken opvattingen over hebben. Denk aan de militaire steun van Nederland aan Oekraïne in die oorlog met Rusland. Wilders heeft zich daar altijd tegen verzet. Hij vindt dat Nederland dat land geen wapens moet geven. Nou, dat zal die andere partijen echt te ver gaan. Wilders heeft in zijn verkiezingsprogramma ook nog staan dat dat er een verbod moet komen op moskeeën en op islamitische scholen, dat de Koran verboden moet worden. Dat zal die andere partijen ook te ver gaan. Dus hij moet ook water in de wijn doen om ze over te halen om met hem in een kabinet te gaan zitten. Sommige van zijn plannen zijn voor die andere partijen onbespreekbaar. Maar als hij, zoals hij in de campagne ook steeds heeft gezegd, bereid is om compromissen te sluiten, ja, dan zou het best eens kunnen gaan lukken dat er met die 3 of 4 partijen een coalitie gevormd kan gaan worden. Maar het zou betekenen dat zeker NSC, Pieter Omtzigt, ook daar een compromis over moet sluiten. Hè? Want die heeft eigenlijk iedere keer gezegd, ik heb moeite met de PVV. VVD, dat ligt iets anders. Maar goed, ook zij zouden dan water bij de wijn moeten doen. Willen ze dat? Nou, ze hebben in elk geval gisteravond, op de verkiezingsavond, na afloop nadat de stembussen gesloten waren en de uitslagen bekend werden, of de exit poll bekend werd, hebben ze de deur niet in het slot gegooid. Eigenlijk leken VVD, Jezelgus en Omtzigt van NSC dat in de campagne wel te doen. Vooral Omtzigt, vanwege dat Wilders de grondwet niet serieus zou nemen en dat de grondwet niet veilig bij hem zou zijn. Gisteren gooide hij de deur niet in het slot. Jezelgus deed dat ook niet. Dus er lijkt enige bereidheid te zijn in elk geval om het gesprek aan te gaan. Zou ook gek zijn om dat in dit stadium trouwens niet te doen, hè, na zo'n verkiezingsoverwinning. Ja, ze kunnen eigenlijk bijna niet anders, omdat de PVV zo enorm groot is geworden. Precies, want dat zou dan waarschijnlijk betekenen dat er alweer heel snel nieuwe verkiezingen gehouden zouden moeten worden. Ja, en ze realiseren zich ook wel dat de overwinning van de PVV dan nog wel eens groter zou kunnen zijn dan die nu al is. Dus er is de bereidheid om te praten. Als het allemaal tot niks leidt, ja, dan zijn er bijna geen mogelijkheden meer voor de PVV om nog een kabinet te gaan vormen. Want de linkse partijen zullen dat zeker niet willen. En kleine partijen, daar zijn er misschien wel een paar van die het wel willen, maar die brengen niet voldoende zetels mee. Iets anders is overigens nog, waar gaat Geert Wilders straks zijn bewindslieden vandaan halen? De PVV is geen vereniging, zoals de andere politieke partijen. Er zitten daar dus geen leden. Er is ook geen reservoir aan oud-bestuurders. Mensen die al eerder minister of staatssecretaris geweest zijn. Dus dat los van de inhoudelijke formatie van overeenstemming bereiken over een mogelijk regeerakkoord, ligt er voor Wilders wat dat betreft ook nog wel een zware taak bij het vinden van bewindslieden voor dat kabinet dat er dan misschien over rechts gaat komen. Stel, het komt er, dat zou het voor het eerst in heel lange tijd betekenen dat er geen regering is die vanuit het midden wordt geregeerd. Ja, en dat zou natuurlijk wel heel, heel speciaal zijn. Sinds 2012, het tweede kabinet Rutte, worden we eigenlijk voortdurend geregeerd door hetzelfde clubje partijen. De VVD in de eerste plaats, maar ook CDA, D66, ChristenUnie en de Partij van de Arbeid, met GroenLinks een beetje als bijwagen. Want als het er echt om spande, dan werkte die partij vaak mee, bijvoorbeeld aan een pensioenakkoord, bijvoorbeeld aan een klimaatwet. Dus ja, en wat je nu ziet is dat de kiezer heel duidelijk het signaal heeft gegeven, het zich heel duidelijk van dat politieke midden heeft afgekeerd. Alle partijen hebben verloren, behalve GroenLinks-PvdA, die hebben een beetje gewonnen. En dat de kiezer een afslag naar rechts heeft genomen. En dat biedt misschien in zekere zin ook wel kans voor verandering in elk geval. Want ja, de kans lijkt me toch nu aanwezig dat er partijen die de afgelopen jaren niet meeregeerden, Omtzigt en ook BBB, dat die wel gaan meeregeren. Nou, dan wordt het anders en dan krijgen zowel de rechtse partijen als de linkse partijen toch weer de gelegenheid om zich te herprofileren, aan hun imago te gaan werken, zich te herdefiniëren. En dat geeft dan misschien de komende jaren ook wel weer wat meer duidelijkheid. En dat geldt dus zowel voor partijen aan de rechterkant als aan de linkerkant. Heel graag, Josse de Voogd. We hebben Ipsos gevraagd om aan de kiezers te vragen, welke zaken hebben nou uw stem bepaald? En door 61% van de kiezers werd betrouwbaarheid van de overheid als een heel belangrijk factor genoemd. Is dat iets dat meer speelde deze keer dan anders? Ja, dat heeft deze keer heel sterk gespeeld. Ook onder heel veel verschillende groepen van heel veel partijen. Er is natuurlijk heel veel gebeurd met de toeslagenaffaire, natuurlijk als bekend voorbeeld. Het is natuurlijk ook heel erg door Pieter Omtzigt allemaal aangekaart. Ja, je ziet gewoon dat een heel deel van de bevolking gewoon beperkt vertrouwen in de overheid heeft. We hebben ook de studie Atlas van Afgehaakt Nederland overgeschreven, samen met René Cuperus. En dat is niet helemaal gelijk verdeeld over de bevolking. Je ziet toch dat cluster, wat Wilco net ook noemt, van partijen wat eigenlijk steeds in de regering zit of daar in ieder geval mee onderhandelt. Zoals GroenLinks, SGP ook wel een beetje, zijn een beetje een soort van bijwagen soms van die coalities. Dat zijn eigenlijk partijen die zichzelf als middenpartijen zien en eigenlijk meer de protestpartijen worden dan als flanken gezien. Maar als je nou kijkt naar de samenleving, daar heeft het Sociaal-Cultureel Planbureau een heel mooie studie naar gedaan over in hoeverre zijn kiezersgroepen nou tevreden met hun eigen leven en met waar de samenleving heen gaat. Dan zie je dat ten opzichte van de gemiddelde kiezer eigenlijk al die partijen die we net noemden, allemaal de tevreden helft van Nederland vertegenwoordigen. En die andere helft die doet eigenlijk bijna helemaal niet mee. De PVV staat wel in die hoek. SP staat bijvoorbeeld ook in die hoek. Dus dat is een andere manier van naar BBB? Kijken. Nou ja, die is nog zo vers dat die nog niet in dat schema zat. Okay. Die lijkt een beetje een brugfunctie te hebben. En NSC denk ik ook. Maar je ziet dus verder, er is gewoon een heel groot deel van de bevolking wat eigenlijk ontevreden is met waar het naartoe gaat. Soms wel om heel verschillende redenen. En toch dacht van, we tellen eens een keer bij elkaar op om te laten zien hoe groot deel het is. Eigenlijk van SP tot PVV tot DENK. Maar een gemene deler is vaak wel dat er behoefte is aan dus een wat cultureel conservatiever beleid en economisch juist iets linkser beleid. En dat eigenlijk die groep van tevredenen die met elkaar regeert, wat over het algemeen meer de hoger opgeleide ook zijn, toch geneigd zijn, want die hebben ook een linker en een rechtervleugel. De VVD is de rechtervleugel van de tevredenen, GroenLinks misschien de linkervleugel of D66 de progressieve vleugel, dat die met elkaar toch heel gauw tot beleid komen wat eigenlijk precies een omgekeerde uitruil is als wat de bevolking wil. Dus dat het iets meer op de culturele as wat progressiever beleid is. Dus D60 krijgt onderwijs bijvoorbeeld. Maar rechts mag de economie doen. En eigenlijk vraagt de bevolking om een correctie die precies andersom is. Ja. Dus, en immigratie speelt daar ook nog een rol in dan? Want 52% van de ondervraagden zegt dat is een belangrijke factor. Ja, dat is toch eigenlijk al heel lang een wens van een heel groot deel van de bevolking dat te beperken, met accentverschillen van welke groepen dan vooral, meer de arbeidsmigratie of de asielmigratie of allebei, of internationale studenten. Ja, en wat steeds niet lukt, omdat toch partijen, die sluiten compromissen, waarbij eigenlijk, je ziet dat er een aan de werkgeverskant, de iets meer de economisch rechtse kant, behoefte is aan de arbeidsmigratie. Aan de progressieve kant meer vanuit ideeën van wereldburgerschap en wat betreft vluchtelingen, ook echt bescherming, mensenrechten. En dat dat samen leidt tot een relatief veel migratie, of positief migratiebeleid, zeg maar. Terwijl de bevolking dat eigenlijk dus precies andersom zou willen. Maar Wilke, als je dit dan zo hoort, wordt het dan wel of niet makkelijk om die regering te vormen? Ik denk dat het, als het om de rechterkant gaat, met de partij van Wilders natuurlijk, de PVV en VVD en Nieuw Sociaal Contract, dat het ook tegen deze achtergrond voor die partijen makkelijker wordt om het met elkaar eens te zijn. Zij vinden elkaar in elk geval op dat gebied van migratie. De VVD heeft natuurlijk om die reden ook het afgelopen kabinet daar de stekker uitgetrokken. Dus daar zouden ze elkaar moeten kunnen vinden en tegemoet moeten kunnen komen aan die veranderende stemming in de samenleving. En dus misschien ook wel een beetje tegemoet komen aan de onvrede die er daar op dit terrein is. Hoe erg anderen dat dan ook weer vinden. En met hoeveel vrees daar ook onder groepen migranten naar wordt gekeken in de Nederlandse samenleving. Ja. Hartelijk dank allebei, Josse de Voogd en Wilco Boom. Verkeersinformatie, Tim Schaap. Qua spits gaat het de goede kant op. De files lossen nu aardig op. De A29 valt nog wel op vanuit Bergen op Zoom naar Rotterdam. Bij Alfred Oud-Beijerland een kapotte vrachtwagen. Die heeft een lekke band. Daarom is één rijstrook dicht. De vertraging is 30 tot 40 minuten vanaf afrit Numansdorp. Shore, the sunlight warms your skin. Oh. us polished stones. We can't fall any further if we can't feel ordinary love, and we cannot reach any higher if we can't deal with ordinary love. Met de Ordinary Love. Verslaggever Danny Simons, jij bent in het Westland, waar PVV veruit de grootste is geworden. Hoe zijn ze... Je bent in Monster, hè? Wakker geworden? Ja, klopt. Ja, hier zijn ze heel blij wakker geworden. Ik ben nu in een sportschool in Monster. Je hoort waarschijnlijk ook muziek hier op de achtergrond om mensen een beetje energiek hier te laten bewegen. En hier zijn mensen dus heel blij wakker geworden. En wat mij dus opvalt, ik kwam hier vanochtend vroeg ook in de sportschool iemand tegen die eigenlijk op D66 had gestemd. En ik kwam ook iemand tegen die eigenlijk op GroenLinks PvdA had gestemd. En zelfs die mensen zeggen, nou ja... Weet je wat? Ik ben eigenlijk ook best wel tevreden met de uitslag. Ook al is de PVV niet de partij waar mijn voorkeur naar uitging. Laat Wilders het maar eens zien. Laat Wilders het maar eens gaan doen. Laat hem maar in dat torentje gaan zitten. Vond ik vrij opvallend, aangezien dat toch partijen zijn die best wel van de PVV afstaan. En je zei het al, ik ben in Monster samen met Wateringen, Naaldwijk, Schravenzande en De Lier. Vormen die vijf gemeenten dus het Westland hier. En hier is dus de PVV, net als op heel veel andere plekken, dus de grootste geworden. 32,8% van het totaal van de stemmen kreeg Wilders hier in het Westland. Bij de vorige Kamerverkiezingen was de VVD hier nog de grootste. Nu dus de PVV. En toen ik vanochtend de eigenaar van de sportschool tegenkwam, vroeg ik hem of die er al op de hoogte van was, dus dat ook in zijn plaats de PVV zo groot was geworden. Ja, laat ik het zo zeggen. Inderdaad, vanochtend, maar gisteravond heb ik natuurlijk heel de avond voor de tv gezeten om eventjes de exit poll natuurlijk in de gaten te houden. Toen je de exit poll natuurlijk al zag staan, toen wist je natuurlijk al van, er kan nog één of twee zetels tussenin gaan zitten. Maar toen wist je natuurlijk al dat PVV, ik denk verdiend de winnaar is geworden natuurlijk van Nederland. En Nederland staat op dit moment op een bepaald punt, denk ik, waar we niet willen staan. En ik denk dat dat toedraagt aan het afbraakbeleid van afgelopen 12 jaar. Ja. Dus veel mensen hebben een soort proteststem tegen het beleid van de afgelopen jaren uitgebracht, denk ik. Ik weet niet of het een proteststem is. Kijk, als andere partijen natuurlijk al zo ontzettend veel beloven, maar niks waarkomen, en daar hebben ze eigenlijk ook al jarenlang op lopen stemmen, is het dan een proteststem? Ik denk dat deze meeste mensen gewoon toe zijn aan wat anders. Hallo dames, lekker op de loopband. Mevrouw, hoe werd u vanochtend wakker met de verkiezingsuitslag? Ja, wel verrassend. Ik denk dat er een hoop partijen zich nagesrokken zijn. En heeft u zelf PVV gestemd? Ja, dat hou ik liever voor me. Dat mag zeker. Ja. Maar veel mensen in ieder geval wel hier in het Westland, de grootste partij. Waarom denkt u? Heeft het erover gehad met buren, met vriendinnen, met uw sportmaatje naast u? Nee, ik denk wel gewoon dat we een verandering toe zijn. Ja, dan verraad ik toch op wie ik heb gestemd, maar dat we een beetje zelf op nummer 1 moeten komen te staan. Ja. Nou, ik denk dat we een beetje moeten gaan minderen met het pamperen. Ik heb niets tegen buitenlandse mensen die hier zijn, die hier werken. Allemaal prima. We moeten een beetje minder gaan met binnenhalen en kom maar binnen. Je krijgt een huis. Neem je hele gezin maar mee als je met 2 kindjes bent. Migratie was voor u een belangrijk thema om op de PVV te stemmen. Juist. En niet van sluit maar een moskee of daar ben ik helemaal niet voor. Iedereen mag doen wat later wat u wil. Maar het is mij meer dat ik denk dat we hier een beetje worden gezien als het Walhalla. Van kom maar binnen, hier krijg je alles. Ja, ik zie het bij mensen die bij mij aan de overkant wonen, bij Eritreërs. Heel veel kinderen. Pa rijdt in een grote Mercedes, maar hij werkt niet. Maar dat doet hij van de kindertoeslag. Dus zulke soort dingen. Dat, ja, en mijn man gaat iedere dag om 4 uur de deur uit om te werken. Dan denk ik, nou, dat vind ik wel een beetje too much. Reactie aan de redactie. De uitzending stond voor het grootste deel in het teken van de verkiezingsuitslag, met dus de PVV als de grote winnaar. 37 zetels volgens de voorlopige prognose. En er zijn nog maar een paar gemeenten te tellen. Het is een uitslag waar luisteraars ook vragen over hebben. Ellie, is de PVV rechtsgeldig te regeren? Kan de PVV rechtsgeldig regeren, denk ik. Als er geen leden, geen ledenvergaderingen en geen congressen zijn om het programma te helpen vormgeven. Wilders is volgens Ellie eigenlijk een soort dictator van zijn eigen partij. Wilco, maakt het uit wat voor een vorm de partij heeft om een regering te vormen? Nee, dat maakt niet echt uit. In elk geval de vorm van de partij van Wilders, de PVV, is gewoon toegestaan. En dat betekent dus dat hij ook gewoon in een leidende rol in de formatie kan nemen en straks ook deel kan uitmaken van het kabinet, van het nieuw kabinet. Dat is niet overal zo. Bijvoorbeeld bij onze oostenburen in Duitsland. Daar is het wettelijk geregeld dat een politieke partij wil die kunnen meedoen in het democratisch systeem van Duitsland, georganiseerd moet zijn als een vereniging. Dus met een bestuur en met leden die ook stemrecht moeten hebben. En als je dat allemaal niet zo regelt in Duitsland, dan tel je dus niet mee, dan doe je niet mee. Er zijn ook wel eens stemmen opgegaan om dat in Nederland zo te regelen, maar dat is er nooit van gekomen. En de rechtsvorm van de PVV die voldoet dus wat dat betreft gewoon aan de eisen. Kwam er ook nog een vraag binnen van Hans. Dat de PVV in Nederland wint is een shock, maar we zien in de westerse wereld over het algemeen verrechtsing. Waar komt die vandaan? Ja, vind ik nogal moeilijk hoor. Waar dat nou helemaal vandaan komt. Maar wat je denk ik wel kunt zeggen, en daar hebben we het natuurlijk eerder in deze uitzending over gehad, is dat het onderwerp migratie daar wel een belangrijke rol bij speelt. Voor veel mensen is de migratie naar Nederland te groot. En dat zie je weerspiegeld in de uitslag van deze verkiezingen. Want de partijen die daar iets aan willen doen, die migratie willen afremmen op de een of andere manier, die hebben bijna allemaal gewonnen. En los van deze uitslag nog een praktische vraag van luisteraar Willem. We hebben gisteren natuurlijk massaal kunnen stemmen, schrijft hij. Maar wat gebeurt er eigenlijk met die miljoenen stembiljetten die zijn geteld? Worden die ergens opgeslagen? Zo ja, waar en hoe lang? Vraagt Willem. Ja, dat is een goede vraag, want het waren nogal biljetten. Dus dat is ook een hele stapel. Bijna een heel land voor nodig om ze op te slaan. Hans Klok, secretaris-directeur van de kiesraad. Goedemorgen. Goedemorgen. Wat gebeurt er met die biljetten? Nou, dat is een belangrijke vraag. Gisteravond is er in alle stembureaus geteld. En dat gaat vandaag verder in de gemeentes. En gisteravond heeft elk stembureau alle stembiljetten verzegeld. En in de stembus weer gedaan. En die stembus is apart vervoerd van ook de sleutel van de stembus. En die zijn ook gescheiden opgeslagen bij de gemeente. En dat moet op een beveiligde manier. Dus dat kan ook in een kluis of in een ruimte met een alarmsysteem of met 24 uur bewaking. Dus daar zijn echt regels voor. En vandaag wordt er verder geteld en die stembiljetten worden nog 3 maanden bewaard. Dat is dan de verantwoordelijkheid van de burgemeester. En na volgende week, of na 6 december, dan is de Tweede Kamer voor het eerst bijeengekomen. Dan kunnen de pakken niet meer open, zo noemen we dat, pakken met stembiljetten. Maar dan kan het alleen nog voor strafrechtelijk onderzoek worden opengemaakt. Oké, en daarna worden ze vernietigd? Ja, dat klopt. Na 3 maanden worden alle stembiljetten vernietigd. Hartelijk dank, Hans Klok. Graag gedaan. Voor de dag. Verkiezingsweek of niet, vanwege de situatie in Israël en Gaza is er een ingelast commissiedebat in de Tweede Kamer. Dat is dus nog met de oude Tweede Kamerleden. De demissionaire ministers Bruin Slot van Buitenlandse Zaken, Schreinemacher voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking en Ollongren van Defensie zijn daarbij. Het staakt het vuren tussen Israël en Hamas stuit overigens op een obstakel, wordt tijdelijk uitgesteld. Verslaggever Sander van Hoorn legt uit hoe dat zit. Het staakt het vuren zou over iets meer dan een half uur ingaan, maar dat gaat dus niet gebeuren. Te veel onduidelijkheid over welke gevangenen Hamas wanneer gaat vrijlaten. En totdat dat duidelijk is, zegt Israël, is er geen staakt het vuren. Nou, dat bleek vannacht in de Gazastrook, bombardementen op een schaal die eigenlijk nog niet eerder vertoond is. Ga er maar vanuit dat de gevechten door zullen gaan totdat het staakt het vuren er wel is. En wanneer is dat dan? Dat hopen we dan wel vandaag te horen. En er is dus dat ingelaste commissiedebat. Maar Wilco, wat gebeurt er verder in Den Haag vandaag? Nou, eigenlijk heel weinig. Dat klinkt een beetje raar, de dag na de verkiezingen. Maar ze hebben dus onlangs besloten om de dag na de verkiezingen in te lassen als rustdag voor de politieke partijen. Dan kunnen alle gemoederen een beetje tot bedaren komen. Dan kan iedereen bijkomen van winst dan wel verlies. En dan morgen komen de lijsttrekkers in de ochtend bij elkaar. Bij de voorzitter van de oude Tweede Kamer, dus bij Vera Bergkamp nog. En dan kan Geert Wilders als winnaar van de verkiezingen een verkenner voorstellen om leiding te gaan geven aan de kabinetsformatie de komende tijd. Maar we gaan dus geen fractievergaderingen zien met gebak en zo? Ze hebben wel fractievergadering, maar het echte politieke werk begint dan morgen weer. Wilco, dankjewel. Zometeen spraakmakers, Guylaine. Waarin we het eerste uur natuurlijk ook door gaan praten over die verkiezingsuitslag met onze luisteraars, met de kiezers. En de vraag of de stelling die voor ligt is of de PVV dan nu ook daadwerkelijk moet gaan regeren wat onze kiezers en luisteraars betreft. En daar gaan we ook over praten met Nienke de Zoete, Floor Bremer en Kees Boman. In het tweede uur gaan we proberen om de wat meer maatschappelijke impact in kaart te brengen. Dat is allemaal zometeen in Spraakmakers. Wouter heeft de hoofdpunten van het nieuws. Fijne dag.